Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan zijn veilig aangekomen op het vliegveld van Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het gaat om een groep van 207 mensen. De Afghanen worden met verschillende vluchten naar Nederland gebracht. Het is onduidelijk in welke fase die evacuatie verkeert. NRC meldde eerder vanmiddag dat het toestel met de groep Afghanen spoedig vertrekt. De groep heeft volgens de krant dagenlang geprobeerd om het Nederlandse crisisteam te bereiken op de luchthaven van Kabul. Op Schiphol landde vanmiddag weer een evacuatievlucht met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen. Griekenland heeft de stalen muur aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Ook is een nieuw elektronisch detectiesysteem in gebruik genomen dat grenswachten waarschuwt als mensen toch proberen om illegaal de grens over te steken. De Grieken houden er rekening mee dat door de machtsovername door de Taliban in Afghanistan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Tienduizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. De demonstranten eisen dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Het Vaticaan heeft de voormalige aartsbisschop van de Poolse stad Wroclaw bestraft. De inmiddels gepensioneerde Marian Kolobiewski deed niets met beschuldigingen van seksueel misbruik in de kerk toen hij tussen 1996 en 2013 bisschop en aartsbisschop was. De 83-jarige Kolobiewski heeft van het Vaticaan onder meer te horen gekregen dat hij niet meer mag deelnemen aan openbare ceremonies. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking. Soms breekt de zon even door. En op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mens en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Schrijf samen met mens en relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Snel, dubbel snel naar vriendenloterij.nl en doe ook mee. 18 plus speelbewust. Langs de lijn met Tom van het Hek. Zaterdagavond, 7:04. 4 uur sport ligt voor ons. En 20 minuten geleden al begonnen. Heerenveen RKC. Frank Wielaert. Ja, daar is de eerste goal ook al gevallen. Heel aardige eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Zeker van Heerenveen dat een paar kansen kreeg. En inmiddels heeft gescoord. Vanaf 11 meter was het natuurlijk Henk Veerman die de 1-0 voor Heerenveen heeft gemaakt tegen RKC. Om 8 uur straks PSV tegen Cambuur en Sparta tegen Heracles. En de laatste wedstrijd om 9 uur grondvangt Groningen. FC Utrecht thuis in Groningen. Verder praten we met Fabio Jacobsen, de man die vandaag voor de 2e keer een etappe in de Vuelta won. Prachtige sprint. Met hem praten we erover. Kijken we vooruit naar de Paralympics. En heel veel buitenlands voetbal. Tot 11 uur. Eerst terug naar Heerenveen, Frank Wielaar. Twee teams die mede bovenaan staan tot nu toe. Hè? Allebei gewonnen vorige week. Allebei met 1-0 gewonnen. Ja, de een wat indrukwekkender dan de ander. RKC gewonnen van AZ. Daar hadden toch niet heel veel mensen op gerekend. Maar bij RKC waren ze er dolgelukkig mee. En Heerenveen won uit bij Go Ahead Eagles. Heerenveen leidt nu dankzij een rake strafschop van Henk Veerman. Er was wel even wat discussie voor nodig. Veerman kreeg een goede diepe bal aangespeeld. Kroop vlak voor zijn tegenstander Touba. En op het moment dat Touba dacht, ik heb nog één mogelijkheid om in te grijpen. Dat is een sliding op de bal proberen. Tikte Veerman die bal voor hem weg. En raakte Touba Veerman. Hij kon daar verder niet zo heel veel aan doen. De scheidsrechter van dienst, Mark Nachtegaal, zag het in eerste instantie niet. Die gaf een hoekschop omdat hij dacht dat Touba nog aan de bal zat. Maar de VAR greep in. Die zag wel dat Veerman de bal wegtikte. Dat Touba helemaal de bal niet speelde. Hoewel hij er wel claimde. En dat er dus een penalty verdiend was door Heerenveen. Raakgeschoten door Veerman. En nu Heerenveen weer in de aanval. Heerenveen had daarvoor ook al de beste kansen gehad in deze wedstrijd. RKC heeft er ook één gehad uit een hoekschop. Een kopbal van Meulensteen. Een van de twee centrale verdedigers. Die andere is dus Touba. De man die de penalty veroorzaakte. Heerenveen sterker in de openingsfase. Veel op de helft van RKC te vinden. En nu aanvallend over de linkerkant van het veld. Met Drezevic die de bal even terug transporteert. Naar een van de nieuwkomers. Sven van Beek. Hij overgekomen nadat hij vorig jaar bij Willem II speelde naar Heerenveen. Joey Veerman van wie iedereen dacht, nou die zal in de zomer wel vertrekken. Het is nog steeds zomer, maar hij is er nog. En hij moet veel geld kosten tot zijn eigen grote ergernis. Hij wil wel graag weg. Maar Heerenveen kan blijkbaar veel geld voor hem vragen. En er is nog geen club gevonden die dat ook voor hem wil betalen. En als de aanval van Heerenveen nu spaak loopt, dan kan Touba een nieuwe aanval voor RKC inzetten met Bellassani. Die weer terug is gekomen uit, wij noemen dat dan altijd een beetje denigrerend, de zandbak. Hij heeft in Qatar gespeeld, Verenigde Arabische Emiraten. En nu zet hij een aanval voor RKC in gang over de linkerkant van het veld. Voorzet geprobeerd te geven, maar als je tegelijkertijd uitglijdt zoals Lutonda niet doet, dan is het vrij lastig een goede voorzet geven. En zijn bal gaat dan ook over de achterlijn. En dus kan Mulder een doeltrap gaan nemen. 22 minuten gevoetbald in Heerenveen. En de Friezen leiden met 1-0. Gaan we even terug naar de Olympische Spelen. Want twee weken na haar crash is baanwielrenster Laurine van Riezen weer terug op Nederlandse bodem. Tijdens de Olympische Spelen kwam ze zwaar ten val op het onderdeel Keirin. En werd opgenomen in het ziekenhuis. Haar vriend en ook baanwielrenner Matthijs Bugli hield haar daar gezelschap. Als medaillekandidaat heeft ze niet kunnen laten zien wat ze in haar mars had. Verslaggever Bert Maaldrink ving haar op Schiphol op. Fijn om weer terug te zijn. Ja, hoe was de vlucht? Ja, het ging allemaal hartstikke goed. We mochten gelukkig business class vliegen. Dus dat scheelde een hoop met alle pijntjes. Dus het ging allemaal goed. Wat doet het meest pijn? De ribben aan de achterkant en mijn sleutelbeen. En daar, dat voel ik nog wel. Maar op zich gaat het best wel goed. Of doet het meeste pijn geen medaille? Ja, op zich. Het is gewoon heel raar geweest. En ik denk dat die echte klap nog wel komt, zeg maar. Want nu ben ik alleen maar blij dat ik naar huis mag. Maar het is gewoon heel erg zonde. Maar er is gewoon niks meer aan te doen. Nee, en gezond zijn is toch ook het belangrijkste, zeggen ze altijd. Ja, daarom. Dus, denk jij ook zo? Ik denk dat ik er wel goed vanaf ben gekomen. Als ik hoorde hoe het vlak na de val was, dat was niet echt niet best. Dus als ik dan gewoon hier wel weer sta en dus gewoon niet echt blijvende schade, dan denk ik dat ik gewoon tevreden moet zijn. Ja, en zonder rolstoel, want er werd gezegd van ze komen in een rolstoel hier naar buiten. Ja, daarom. Ik had een rolstoel geweigerd, dus ik dacht, ik kan nog best lopen. Je hebt het hele einde gelopen. Nee, ik kan best wel gewoon, ben best wel fit, dus alleen dit stuk doet gewoon pijn. Maar gelukkig ben ik alweer best mobiel. En hoe gaat dat verder dan? Komende tijd? Ja, wacht daar revalidatie of hoe wordt dat? Er is nog een WK in oktober, maar er wordt me echt heel weinig kans gegeven dat gaat lukken. Maar ik ga in ieder geval beginnen met revalideren. Ik heb gelukkig afgelopen week al op de fiets gezeten, dus ik heb al een klein beginnetje gemaakt. Maar dat was gewoon op een stilstaande fiets? Ja, ik mocht wel niet naar buiten. Dus maar het was wel lekker om gewoon weer te bewegen. En de komende week gewoon kijken wat er kan. En ik hoop dat ik gewoon snel weer op de echte fiets zit. Durf je dat dan ook meteen? Of is dat een rare vraag aan een... Dat durf ik wel, denk ik. Dus ik denk niet dat ik bang ben, maar misschien de eerste wedstrijd is wel weer spannend. Maar het hoort er gewoon een beetje bij. Ja, want jij noemde net in de bijzin dat WK wat eraan zit te komen. Ja, is dat een grapje? Dat zat gewoon in mijn hoofd. En ik heb gewoon heel hard gewerkt de afgelopen, 5 jaar. Maar vooral de afgelopen jaar ben je alleen maar met die spelen bezig geweest. En dat is eigenlijk gewoon nu zo aan me voorbij gegaan. En ik wilde ook nog het WK rijden, dus dat zit dan nog steeds in mijn hoofd. Maar ja, ik moet eerst kijken hoe het allemaal gaat en of het een beetje realistisch is. Maar ik denk het niet, maar er is nog een klein beetje hoop. Hoe had het gegaan als je hier wel een medaille gewonnen had? Niet gevallen, wel een medaille. Was je dan gewoon op dat moment gestopt? Nee. Ik wilde sowieso nog wel door, want ik had zoiets van, ik wil niet dat alles wat je aan het doen bent, dat je denkt van, dit is het laatste wat ik doe. En ik vind het eigenlijk ook gewoon nog superleuk. Dus ik wilde sowieso nog wel doorgaan tot WK Parijs volgend jaar. En nu natuurlijk helemaal. Ja, en dat blijft ook jouw laatste toernooi dan in Parijs? Nou, dat weet ik niet. In principe... Of denk je, want je hebt toch al gezegd van, spelen doe ik niet meer, dat kan niet. Nee, maar ja, weet je, ik moet gewoon kijken wat er dan op een pad komt nog. Of je misschien nog wat leuke wedstrijden kunt rijden. Maar ja, voor nu denk ik dat het WK in Parijs zal waarschijnlijk laatste worden. Maar ik weet het gewoon niet. Maar je bent weer thuis. Ja, even lekker thuis. De laatste van allemaal. Ja. Welkom. Dank je. Dank je wel. Vertelde Laurine van Riessen dus allemaal aan Bert Maalderink. Wij gaan weer naar Frank Wielaert, Heerenveen, RKC. Heerenveen snel op voorsprong. Doet RKC wat terug? Ja, ze proberen het in ieder geval. Maar met name uit standaard situaties. Zojuist Bellassani, die probeerde met een volley van buiten het strafschopgebied na een hoekschop om iets uit te richten. Maar hij kreeg de bal eerst op zijn scheenbeen en vervolgens rolde hij over de punt van zijn schoen alle kanten op, behalve richting de goal. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar je moet wat proberen. En Bellassani was bereid het risico te nemen van zo'n bal waarvan je denkt, wat is hij daar nou in vredesnaam mee van plan geweest? Ja, die moest natuurlijk tussen de palen. Maar technisch ging dat niet helemaal juist. En nu heeft Heerenveen de bal weer met die 1-0 voorsprong. Dus dankzij de rake penalty van Henk Veerman in de 14e minuut. Joey Veerman nu achter zijn twee centrale verdedigers om de opbouw te helpen verzorgen. Naar Kaip aan de linkerkant van het veld. Congolo dan ingespeeld. Weer naar Veerman. Terug naar Congolo. En zo bouwt Heerenveen rustig op zoals we dat eigenlijk van ze gewend zijn. Er is weinig veranderd in personele bezetting bij Heerenveen. Hoewel ten opzichte van vorige week Van der Heijden er niet bij is. En ook Van Bergen er niet bij is. Van Bergen is bezig met een transfer. Zit wel op de bank. Hij zou dus kunnen invallen. Van der Heijden is geblesseerd geraakt. En nu spelen daarvoor Siem de Jong en Stefanovic, de huurling van Manchester City. Jongen nog. Nog niet echt wat van gezien. Goede slijding op de bal van een andere nieuwkomer bij Heerenveen. Milan van Ewijk overgekomen van ADO Den Haag. Slijding op de bal wel ten koste van het hoekschop. Op het moment dat hij het duel aangaat met Van der Venne. En nu gaat de bal richting die hoekvlag. Alexander Büttner gaat daar een hoekschop nemen voor RKC. Die heeft de halve wereld overgereisd om uiteindelijk in Waalwijk te belanden. En daar dit seizoen te gaan voetballen als controlerende middenvelder. Maar wij hem toch kennen voornamelijk als back met zijn linker. Slingert hij de bal voorbij de tweede paal richting het hoofd van Touba. Alleen kan hij geen kracht achter zijn kopbal zetten. En Heerenveen roeit die bal via Van Beek vervolgens over de zijlijn. Nu even dus RKC op de helft van Heerenveen. Even dreigend. Maar eigenlijk niet meer dan dat. Heerenveen heeft wel betere kansen gehad dan RKC tot nu toe. 28 minuten onderweg in het Abel Enstra Stadion. 1-0 is het. Took you so long. It was in. Phil Collins maakt plaats voor Heerenveen, Frank Wielaert. Haha, fijn goaltje hoor. Ga dat even bekijken. We zagen zojuist al een hele mooie aanval via Veerman, Veerman en De Jong. Maar die ging er niet in. Deze gaat er wel in. Er gaat een bal richting die jongeling Filip Stefanovic van Manchester City. Dat is een goede paas. Hij draait goed weg bij zijn directe tegenstander. Kapt hem vervolgens uit, draait om zijn as. En lepelt dan die bal tussen twee centrale, tussen twee verdedigers van RKC door. Zo in de loop van Halilovic. En die volle die bal keihard tegen de touwen. Heerlijk paasje van die jonge Stefanovic om Halilovic zo te bedienen. En die durft hem dan gewoon voluit te nemen. Hij staat ook helemaal vrij. Hij staat niet zo ver weg. Maar ja, je kunt hem ook echt de tribune zien jagen op zo'n manier. Zo hard als hij dat doet. Heerenveen heeft zijn voorsprong verdubbeld. Het staat 2-0 na een half uur tegen RKC. En ik kan niet zeggen dat het heel erg onverdiend is. Want Heerenveen krijgt de betere kansen. Voetbalt makkelijker. Bij RKC zie je echt nog dat ze aan het zoeken zijn naar hoe ze Michiel Kramer precies moeten bedienen. Die wil heel vaak achter de verdediging van Heerenveen wegkruipen en weggestoken worden. Of weggezet worden door een lange bal. Maar iedere keer als hij dan gaat lopen, dan krijgt hij hem niet. Ja, en dan kun je heel vaak voor niets lopen. Op een gegeven moment stopt hij daar vanzelf mee. En dan is RKC helemaal in de aap gelogeerd. Nu gaat er wel een lange bal richting Kramer. Moet hij hem aannemen op de borst. De hoogte van de middenlijn gaat die bal naar de buitenkant. Paas is niet goed genoeg. Van Beek is scherp. En zijn sliding zorgt ervoor dat Heerenveen weer in balbezit komt. Stefanovic, daar gaat hij weer met Van Ewijk samen aan de rechterkant van het veld. Bal naar Joey Veerman. Makkelijk wegkappend. Daar bij Van der Venne. Dan is Halilovic in balbezit gekomen. En Kaïp aan de linkerkant van het veld helemaal bereikt. Inmiddels terug naar Halilovic. En zo heeft Heerenveen RKC weer vastgezet. Op de eigen helft is het weer onderweg naar het strafschopgebied van de ploeg uit Waalwijk. Daar zijn ze al een paar keer geweest. Twee keer succesvol tot nu toe. En dus leidt Heerenveen tegen RKC 2-0. Ja, u weet het al dan. Hè? Tijd voor het buitenlandse voetbal. Zover is duidelijk. Angelo Ter Wiel, welkom. Jij gaat voor ons vanavond die schone taak op je nemen. Ja. Ja, we kunnen kiezen. Laten we beginnen in de Premier League. Laten we dat eens doen. De kampioen van vorig seizoen speelde daar. Die hadden geloof ik nog iets goed te maken. Hè? Ja, die hebben vorige week verloren met 1-0 van de Spurs. Dus die hadden zeker wat goed te maken. Maar dat hebben ze ook wel gedaan. 5-0 tegen Norwich City. Je weet wel, het team van Tim Krul. Dus die heeft 5 keer moeten vissen. En ze hebben het wel rechtgezet. Manchester City dus. Dan gaan we naar Liverpool. Virgil van Dijk, vorige week was hij al terug. Vandaag waren ze ook weer terug in het eigen stadion met z'n allen. Hè? Zeker. En Van Dijk was ook weer terug. Gewoon 90 minuten gespeeld. Net als vorige week toen ze de 0 hielden tegen Norwich. Dus weer Krul. Ja. Die heeft er dus al achter om zijn oren. Heeft hij vandaag ook de 0 gehouden tegen Burnley. En hij zette ook de aanval op waaruit Mané de 2-0 maakte. Dus het gaat lekker met Virgil. Gaat de goede kant op. En dan hebben we iemand die ook gewoon altijd goed is. Ooit per app moest vernemen dat hij niet bij de selectie zat. Anwar El Ghazi bij Aston Villa. Ja. Ja, hij maakte de 1-0 door een penalty te benutten. En uiteindelijk wonnen ze met 2-0 van Newcastle United. Dus met Aston Villa. Ja, dan gaan we naar de Duitse Bundesliga. Vorige week al even met je collega over gehad. Je moet naar YouTube tegenwoordig, geloof ik. Om het te zien, hè? Maar je hebt het wel gezien allemaal, hè? Ik heb dit zeker gezien, ja. Want ik was wel even nieuwsgierig natuurlijk hoe het zou lopen met Mark van Bommel en Wout Weghorst. Weghorst scoorde natuurlijk vorige week een keertje. En er is natuurlijk nogal wat gebeurd met de beker gezet worden, et cetera, et cetera. Dus, maar ze hebben zich aardig herpakt. Het was wel moeizaam. Ze kwamen met 1-0 achter. Maar uiteindelijk hebben ze dus wel met 2-1 gewonnen. Na 2 tactische aanvallende wissels van Bommel, Baku en Nemecha. En precies deze 2 maakten de goals. Brekelo, oh, he's done brilliantly! And a first Bundesliga goal for Lucas Nemecha. Joy for Van Bommel. They have high hopes for him. Ja, high hopes voor hem. Want 2 gespeeld, hè? 2 gespeeld, 6 punten. Kunst en vliegwerk. Maar ja, ze staan bovenaan. In ieder geval voor 24 uur. Want zij zijn de enige club die tot nu toe 2 gespeeld heeft. En de volle buiten heeft binnengehaald. En morgen kan Hoffenheim nog wel op gelijke hoogte komen. En er zelfs overheen gaan op doelsaldo. Maar voorlopig staan ze bovenaan. Ja, want we willen natuurlijk ook nog even over Borussia Haaland, worden ze tegenwoordig wel genoemd, hebben. Want die hadden vorige week ook gewonnen. Maar nu dus niet, blijkbaar. Nee, vorige week was het de Haaland-show. Inderdaad, met mijn collega Thierry uitgebreid over gehad. 5-2 winnen, 2 keer scoren, 3 assists. En vandaag zag het er even heel anders uit. Want ze hebben met 2-1 verloren bij Freiburg. En 1-0, 2-0, 2-1. En dan denk je, nou, het zal nog wel een keertje Haaland worden. Maar dat was het dus niet zo. En die eerste goal van Freiburg, dat was een beauty, een vrije trap van de Italiaan Vincenzo Grifo. It's Grifo who has a goal! And it's a stunning start to the game for Freiburg. Vincenzo Grifo with a rocket! Ja, we moeten nog even wennen aan dat Engelse commentaar bij de Duitse Bundesliga. Maar dat komt allemaal door YouTube. En we hebben ook nog een Nederlander bij Dortmund. Hè? Deed die mee? Die stond in de basis, Donjal Mara. Dus dat is goed nieuws voor Van Gaal ook. Niet alleen voor hemzelf. Ja, het is natuurlijk lullig als je dan verliest. Maar hij stond dus wel in de basis. En hij heeft meer minuten gemaakt dan normaal de laatste tijd. Oké, en als we zeggen Dortmund verliest, dan is Bayern al de kampioen. Ze hebben 7 wedstrijden onderweg. Ja, het seizoen is natuurlijk nog lang. Ja. Maar Dortmund lijkt na die enorme superstart van vorige week toch een beetje de weg kwijt. Van de week verloren ze al van Bayern in het Duitse Supercup-duel 3-1. 2 doelpunten van Lewandowski was dat. En als ik hem noem, dan moet ik ook even zeggen dat hij vandaag jarig is geworden. 33. Ja. En hij wil nog iets, hè? Ja, hij wil weg, hè? Hij wil weg. Hij schijnt weg te willen in ieder geval bij Bayern. Hij wil nog 1 keer een stapje maken in zijn carrière. Die natuurlijk er prachtig uitziet. Maar hij ziet het wel zitten om nog in een sterke competitie te spelen. En eventueel is Bayern wel bereid om hem te laten gaan. Aan het einde van dit seizoen. Even een Nederlandse vraag. Hoe moet het kosten? Ja, als hij nu zou vertrekken, 117 miljoen euro. Maar als hij aan het eind van het seizoen vertrekt, dan elke week dat je wacht, gaat er een paar miljoen vanaf. Precies. Dan nog even de Italiaanse Serie A. Inter is ook begonnen tegen Genoa, stond al heel snel voor. Dumfries deed nog niet mee, geloof ik, hè? Nee, die mag nog eventjes rustig acclimatiseren daar in Milaan. Maar het stond al snel 2-0. Binnen een kwartier stond het al 2-0. Dat staat het nu nog steeds, als ik het goed heb. En Inzaghi, die geeft Dumfries dus nog eventjes rust. En De Vrij stond gewoon lekker in het centrum. De Vrij staat zoals gewoonlijk gewoon in het centrum, in de basis bij de kampioen van Italië. En dan, niet dat we daar nooit in geïnteresseerd waren, maar heel de wereld willen eens weten hoe het toch met de Franse Ligue 1 gaat. Ja. Even keken we vroeger een klein beetje naar Memphis bij Lyon en zo, Botman bij Lille. En nu kijken we er met volle ogen naar. Zeker. En dan kijk je ook onder andere, want er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders nu geland daar. Je kijkt onder andere naar AS Monaco. En dat is dan die club van voormalig AZ-spits Mairon Boadou. Zij speelde aan het begin van de avond tegen Lens. Maar ze verliezen thuis met 2-0. En hij zat start op de bank. Hij mocht er wel inkomen een half uurtje voor tijd. Toen stond het al 1-0 voor Lens. En na het gelijke spel tegen Nantes en het verlies tegen FC Lorient is dit dus weer een domper voor Monaco. 1 punt uit 3 wedstrijden. Doe je niet echt mee. Nee. Hebben alleen geld, Monaco. Dat is in ieder geval nog geen punten. Dat nog niet. We horen jou straks, Angelo. Dankjewel. Ja. Gaan wij weer even naar Frank Wielaert, naar het Nederlandse voetbal. Frank, want gaat Heerenveen door naar die 2-0? Ja, die gaan graag door, maar ze hebben er niet nog één bij geprikt. 39e minuut zitten we in, staat nog altijd 2-0. Maar het had gerust 3-0 kunnen zijn. Zoveel kansen heeft Heerenveen er wel voor gehad om er nog weer eentje bij te maken. Goed paasje van Congolo, weer precies in de loop van Halilovic. De vorige keer dat hij hem precies in de loop kreeg, maakte hij hem heel fraai af. Nu had hij heel weinig tijd om iets aardigs te bedenken om Pereira, de doelman van RKC, te passeren. Hij kon de bal nog net raken, maar kreeg hem niet voorbij Pereira. En dus ging deze kans mis. Daarna een vrije trap. Zojuist geprobeerd raak te koppen door Siem de Jong. Maar die vond wel ook weer Pereira op zijn weg. En dus weer 2 goede kansen voor Heerenveen. Die er niet in zijn gegaan. Maar ze hebben er ook alweer 2 gemaakt. Overigens, het woord buiten het veld dit weekend zal bij het voetbal vooral toch geplaceerd zijn. Want iedereen moet natuurlijk netjes op zijn plekje gaan zitten. Alleen bij Heerenveen hebben ze speciaal een staantribune gemaakt. Achter de goal van Erwin Mulder is dat op dit moment. En daar waren de kaarten al voor verkocht. En dat verhaal zullen we vaker gaan horen deze competitieronde. Want demissionair minister Hugo de Jong heeft gezegd, jullie moeten allemaal gaan zitten en blijven zitten. Want anders moeten er maatregelen komen. Maar alle clubs hadden op het moment dat Hugo de Jong dat zei natuurlijk hun plekken al verkocht. Dus ook die op de staantribune hier in Heerenveen. En dus staat iedereen daar nu nog. Al die maatregelen die kunnen pas komende week in gang worden gezet. Als er weer opnieuw kaarten kunnen worden weggezet voor andere plekken in het stadion. Dat kan dit weekend bij heel veel clubs allemaal niet meer geregeld worden. Onder andere dus bij Heerenveen. Dat weer in de aanval is goed weggedraaid. Halilovic zit lekker in deze wedstrijd. Bal naar de buitenkant. Stefanovic even terug naar Van Ewijk. Heerenveen is weer lang op de helft van RKC te vinden. En aan het kijken of ze ergens een goede paas weg kunnen krijgen. Joey Veerman probeert het. Daarna Siem de Jong in combinatie met Henk Veerman. Dat mislukt dan net. Henk Veerman doet er alles aan om in balbezit te blijven. Raakt uiteindelijk de bal als laatste zodat RKC kan gaan gooien. De ploeg uit Waalwijk heeft het zwaar deze eerste helft. En moet dat zeker nog 4 minuten volhouden met een 2-0 achterstand op dit moment. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh how I long to be his friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? I am still sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Oh, you best believe. There's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Weer naar Heerenveen, Frank Wielaert. Ja, en het is weer een doelpunt voor de Friese. Ja, dat kon ook eigenlijk niet anders. Een vrije trap vanaf de linkerkant van het veld. Joey Veerman neemt hem en hij vindt het hoofd van de 2 meter lange Henk Veerman. Die maakt zijn tweede van deze vooravond op zaterdag. Vlak voor het verstrijken van de tijd in de eerste helft is het 3-0 geworden voor Heerenveen tegen RKC. Ja, daar is niet zo gek veel op af te dingen hoor. Het is zoveel beter voetballend gezien. En zoveel gevaarlijker ook dan RKC in deze eerste helft. De Waalwijkers kunnen niets uitrichten dat echt gevaarlijk is. Behalve dan 2 keer uit een hoekschop gevaarlijk proberen te zijn. 1 keer was dat ook echt zo met Meulensteen. Een goede kopbal waar Mulder ook echt op moest ingrijpen. Om te voorkomen dat er een goal viel. En de 2e keer was het een schot van Bellassani. Waarvan hij hoopte dat hij tussen de palen zou gaan. Maar beter dan dat werd het niet. En nu moeten we met het nemen van de aftrap wachten. Tot de VAR ook zijn goedkeuring heeft gegeven aan deze goal. Ik weet zo 1, 2, 3 niet waarom dat niet zo zou zijn. Maar het duurt nog even voordat Zeist daar zijn goedkeuring aan geeft. Alex Bos is daar degene die de leiding heeft als VAR. En hij heeft nu gezegd, nou oké, vooruit dan maar. Het is goed zo. We gaan door met 3-0 voor Heerenveen. In de slotfase van deze eerste helft. En ja, dat is een dik verdiende voorsprong. Goed voetballend Heerenveen. Het valt me 100% mee. Ik heb ze ook gezien tegen Go Ahead Eagles. Toen was het voorrust allemaal wel oké. Na rust was het allemaal een stuk minder. Dat kan hier vandaag natuurlijk ook nog zo zijn. Maar toen gingen ze rusten met een 1-0 voorsprong. En nu gaan ze rusten met een 3-0 voorsprong. En die laatste is natuurlijk een stuk geruststellender dan vorige week uit bij Go Ahead Eagles. Daar komen ze alweer trouwens. Ze zijn nog niet klaar met deze eerste helft. 2 minuten extra tijd komt erbij. Stefanovic die struikelt wat. En loopt vervolgens die bal over de achterlijn. En Joel Pereira, de man overgekomen van Manchester United. Portugees, doelman van dienst vandaag bij RKC. Legt de bal op de rand van zijn doelgebied. Hij doet dat in het midden en stuurt dan iedereen weg. Dat heeft hij eerder niet gedaan. Dan zetten die twee spelers bij hem in het strafschopgebied om te gaan opbouwen. Of alsnog de lange bal te geven. Dat heeft hij ook al gedaan. Nu stuurt hij iedereen richting de middenlijn. En levert hij met de lange bal meteen weer in bij Heerenveen. Daar komen ze weer. Overstapje van Siem de Jong. Niet begrepen door zijn ploeggenoten. Of althans niet goed gekeken misschien naast hem. Want die bal vindt geen ploeggenoten. En dus RKC in de overname via Buettner en Lutonda. Die daar proberen aan te vallen. Buettner probeert er dan nog wat van te maken. Als Heerenveen er even een voetje tussen krijgt. En de bal teruggaat in de richting van Pereira. Pereira opnieuw duel opbouwen via Meulensteen. Heerenveen heeft zich teruggetrokken rond de middenlijn. Daar de ruimtes klein gemaakt. Dus tot de middenlijn is het allemaal wel oké voor RKC. En dan moet je ergens een keer die bal over de verdediging heen gooien. Dat probeert Buettner nu in de richting van Lutonda. Die daar bij Congolo is uitgekomen. Daar gaat hij nu langs. Kan hij de bal ook binnenhouden? Dat kan hij zeker het strafschopgebied in. Maar uitstekend en heel rustig verdedigd ook. De Congolo en meteen die bal diep gespeeld richting Henk Veerman. Dan wordt het dus ook meteen gevaarlijk. Van Ewijk kan die bal meenemen. Zit Buettner mis en dan moet Touba ingrijpen. Zo, die komt even met 7 mijlslaars ertussen. Op het moment dat Van Ewijk denkt, nou ben ik er door, is daar ineens Touba om te voorkomen dat hij er door is. Anders was het ook echt daadwerkelijk zo geweest als Touba dat sprintje niet even had ingezet. En nu dus weer RKC, ter hoogte van de middenlijn opnieuw. Bellassani, bal even naar Meulensteen, naar Touba. Dat mag allemaal van Heerenveen, die nu gewoon aan het wachten zijn tot het moment dat er gefloten wordt voor de rust. En dat is nu het geval. Een prima eerste helft van Heerenveen. Met ook prima goals. Een paar hele fraaie zaten erbij. 1 penalty en 2 goede goals. Vooral de tweede was een hele fijne van Halilovic. En het paasje daaraan voorafgaand van Stefanovic. Een 3-0 voorsprong. Dat belooft wat voor de tweede helft. Gaan wij het hebben over cricket, want het cricketduel tussen HCC uit Den Haag en VOC uit Rotterdam moet morgen worden overgespeeld. Het duel werd eerder gestaakt nadat een VOC-speler iets racistisch zou hebben geroepen tegen de tegenstander. De speler was vervolgens te geëmotioneerd, de speler die het dus betrof, om verder te spelen, stapte van het veld. De cricketbond besloot vervolgens om die reden HCC als verliezer uit te roepen, want je zou niet zomaar van het veld mogen stappen. Tegen die beslissing ging de Haagse club in beroep en met succes, want de wedstrijd gaat dus worden overgespeeld. Ik ga erover praten met Jan Nuiten, de voorzitter van HCC. Goedenavond. Welkom. Goedenavond. Eerst eens even, dat besluit kwam. Dachten jullie meteen, maar dat klopt niet. Wij gaan in beroep? Nee. We hebben dat wel goed bekeken. En er zijn ook wat ontwikkelingen tussendoor geweest. Ik denk uiteindelijk ook belangrijk voor het besluit waren dat zowel VOC als HCC vonden eigenlijk, we kunnen het beste die wedstrijd overspelen na zo'n bijzonder incident voor alle betrokkenen vervelend is. Ja. Is er wat dat betreft ook overleg geweest tijdens en vooraf zeg maar met uw collega's van VOC om tot dit iets gezamenlijks te komen? Heeft dat nog beïnvloed het verhaal, het besluit van de cricketbond? Ja, ik denk het wel. Maar kijk, we hebben natuurlijk alleen het dictum, de uitspraak, de uitslag, maar nog niet de motivering. Maar we hebben dat wel aangevoerd. Maar ik vind het wel belangrijk om inderdaad te benadrukken dat de contacten met VOC goed zijn gebleven. Eigenlijk ook al gelijk na de wedstrijd. Je hebt natuurlijk wel hier en daar verschillende belangen. Maar we hebben ook gezegd, hier moet een goede oplossing komen. De beste oplossing voor ook het cricket in Nederland. Dat is eigenlijk wat ik belangrijk vind hiervan. Begrijp ik. Toch even voor mensen die het gemist hebben. Want wat gebeurde er in die wedstrijd? Wat is er gebeurd? Nou ja, ik vind dat je het wel goed net hebt samengevat. Het is, op zijn minst onheuse uitleidingen gedaan naar onze wicketkeeper. En die heeft het als racistisch discriminerend opgevat. En is daar zo geëmotioneerd van geraakt. En is van het veld gestapt. En had natuurlijk ook je kunt ook even tijdelijke cooling down, maar hij, het zat zo diep en het team heeft zich met hem, hij wilde niet meer terug, met hem solidair getoond. Ja, dat vind ik trouwens ook een heel moedig besluit. En ja, ook een stap die je soms moet nemen. Natuurlijk niet altijd, maar in dit geval wel. En het bestuur staat er ook achter. En toen kon die wedstrijd niet meer gespeeld worden. Althans, inderdaad, kun je zeggen, HC is uit het veld gestapt, maar met een goede reden. En dat hebben we kunnen aanvoeren. En dan zullen mensen denken, jeetje, cricket, ook al bij cricket. Ja, nou ja, kijk, ik vind het een incident. Dus ik ga ook niet zeggen, dit komt heel vaak voor. Maar ik vind het wel goed dat dit incident wordt gebruikt om te kijken van, hoe kunnen we kijken hoe dit nooit meer voorkomt. Want, of in ieder geval veel minder. Ik ga niet zeggen dat het vaak voorkomt. Maar ook, het zou eigenlijk helemaal nooit moeten voorkomen. En wat dat betreft vind ik misschien wel een goede les voor alle betrokkenen om daar je voordeel mee te doen en iets positiefs uit te halen. En wat was de eerste reactie van VOC, uw tegenstander? Diende u hen te benaderen of werden jullie meteen benaderd door hen? De captains zijn met cricket vrij belangrijk. En die hebben al gelijk goed overleg gehad. Ja, dat is ook wel een beetje zo werkende weg gehad. En ik heb ook contact gehad met de voorzitter van VOC, Reinhard van Ierschot. En we hebben ook gezegd, ja, weet je, laat dit niet tussen de club staan. En eigenlijk wilde, als ik van VOC mag praten, die wilde ook niet op deze manier winnen. En die zei, ja, laten we dan overspelen. En volgens ons, en dus de commissie van Europe, lieten de reglementen dat ook wel toe. Deze toch wel bijzondere oplossing. Maar er zit wel een bepaalde vrijheid in om dat zo te beslissen. Nou is die wedstrijd morgen. En als ik u zo beluister, zegt u, daar zitten dan niet hele, hele rare, nare emoties omheen. Nee. Dat denk ik niet. Ik wil trouwens ook benadrukken dat ook de betrokken de twee captains ook voornemens zijn met de beide hoofdrolspelers, zal ik ze hem even noemen, om daar toch eens een keer, zoals we het bij cricket noemen, even een biertje mee te drinken, een keer goed, een kop koffie, goed om de tafel te zitten. Dus wat dat betreft proberen we wel dat ook op die manier op te lossen. Dat vind ik ook een hele belangrijke punt om te noemen. Maar mag de speler van VOC morgen meedoen? Ja, die is geschorst totdat er een uitspraak van de tuchtcommissie is gedaan. Ik denk dat VOC zich daarbij heeft neergelegd. Ik ga natuurlijk verder dan niet over die zaak. Hij doet niet mee, want hij is tot die zitting geschorst. En is er nog contact geweest tussen hem en de speler die het betrof? Ja, wat ik net zei, is wel de bedoeling om daar binnenkort, zoals we zeggen, even meer om de tafel te zitten met de captains en onze wicketkeeper en de batsman van VOC. En tenslotte als laatste, want het gaat nog wel ergens over, hè, die wedstrijd ook, uit sportief belang. Tuurlijk, de winnaar daarvan die plaatst zich voor de play-offs, precies. Laatste vier. En dan heb je natuurlijk gewoon kans op een kampioenschap van Nederland. Dat dus, natuurlijk iedere topklasse club wil bereiken, ja. Maar goed, kijk, gebeurt zoiets eerder in het seizoen, dan moet je er ook goed naar kijken. Alleen nu moest het op een hele korte termijn. We zijn natuurlijk op zich blij dat beroep geslaagd is. Maar alle omstandigheden die ik net heb genoemd, vind ik ook belangrijk dat we goede les uit leren. Nou, helder voor uw duidelijke toelichting. En een mooie wedstrijd voor beide ploegen. Gewenst morgen HCC tegen VOC. De voorzitter van HCC, Jan Nuiten, dank. Thank you. Ja, alle stoelen werden gedraaid voor Ilse de Lange met weer All Right. Dinsdag is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Tokio. De ploeg van chef de mission Esther Vergeer staat er goed voor en zal ook gewoon in die top 10 van het medailleklassement willen en kunnen meedoen. Ze heeft al veel van de sporters in Japan kunnen spreken, maar vanwege de coronamaatregelen nog niet allemaal. Nee, we hebben echt het grootste gedeelte van de ploeg is al wel binnen. Maar zoals triathlon moet nog komen, badminton moet nog komen, atletiek ploeg komt maandag aan. Dus we zitten een beetje zo in de half-half sfeer, maar de grootste groep is wel binnen. En het belangrijkste, is iedereen tot nu toe gezond? Ja. Wat dat betreft is een beetje een saaie boodschap. Maar toen ik zeg maar de eerste sporters binnenhaalde, vond ik dat ook wel spannend. Hoe komen ze die reis uit? Sommigen hadden al een pre-camp gehad, die waren hier al een tijdje. Maar ja, tot nu toe, en als ik ze dan dus nu in het dorp spreek, iedereen is... Ja, best wel uitgerust, blij, goede appartementen, prima bedden. Ja, dus iedereen is een beetje draai aan het vinden, maar geen fysieke ongemakken. Verloopt echt heel erg rustig allemaal nog. En wat is je indruk van de organisatie van Tokio 2020 voor jullie? Goed. Er zijn wel, nu komen dus de atleten binnen en dan heb ik wel het idee dat er, bijvoorbeeld de issues als transport en zo, hè, dat ga je nu merken, van hoe werkt dat nu? Zijn er voldoende bussen, de speciaal aangepaste bussen, zijn die genoeg aangepast of groot genoeg? Ja. De Japanse bevolking en dus ook de vrijwilligers die hier rondlopen en helpen, die willen heel graag helpen. Maar dat betekent ook dat ze soms heel dichtbij komen, wat wij dan liever niet willen. Dus dat zijn wel onderwerpen bijvoorbeeld die wij wel met de organisatie bespreken. En je ziet dus nu ook wel dat nu naarmate het drukker wordt in het dorp, dat is ook... Ja, die besmettingscijfers bijvoorbeeld, dat er daar wel een aantal van zijn. Maar dat zijn allemaal wel buiten het dorp bevindende mensen. Ja. Dus geen sporters tot nu toe. Dus ja, wat dat betreft ook blijft dat rustig in de hoofden van de sporters. En qua trainingslocaties, trainingsfaciliteiten, kan iedereen zijn ei kwijt? Kan iedereen doen wat hij wil doen en moet doen? Ja, eigenlijk wel. Dat is sommige sporters die hebben nu nog niet kunnen trainen op hun locatie. Omdat dat dan zijn ze hier bijvoorbeeld 7 dagen van tevoren. En je mag pas 5 dagen van tevoren op je trainingsvenue echt aan de gang. Dus ja, er zijn een aantal gymsessies geweest bij ons appartementencomplex. En dat is dan hun training. Of ze hebben gewoon hun rolstoeltrainingen gedaan in de basement of op straat. Dus dat is dan niet op het sportveld bijvoorbeeld. Maar er zijn ook genoeg die al wel in het zwembad hebben getraind. Of op de basketbalvenue. En dan zijn ze erg tevreden. Ik heb ook rondgekeken op al die venues. Ja, ik ben wel onder de indruk van het niveau en de kwaliteit. Dus het ziet er heel mooi uit. Nieuw, ruim, schoon. Dus wat dat betreft echt geen klagen. Nou, we hebben het al eens een keer erover gehad. Hè, dat Rio, de standaard, die lag heel hoog toen. 62 medailles maar liefst, 70 keer goud. Is dat, je hebt wel gezegd, ja, daar hou ik me niet 1, 2, 3 mee bezig. Maar het is natuurlijk toch een soort van verwachting die in ieder geval door de buitenwereld wordt gelegd. Van, wat ga jij doen deze editie? Nee, ja, nou ja, wat gaan jullie doen? Ik ga voornamelijk hopelijk heel veel klappen. Dus het is echt aan de sporters. Dus ik vind, om het daarover te hebben, voelt ook helemaal niet noodzakelijk. Zeg, volgens mij voegt dat niks toe. Ik weet alleen maar dat de ploeg echt heel erg fit is en super gierig om te beginnen. Dat merk ik wel aan alles, dat door die Olympische Spelen er heel veel inspiratie is opgedaan van nu mogen wij en wij willen heel graag. Ik denk dat dat alleen maar van toegevoegde waarde kan zijn voor de prestaties die straks geleverd gaan worden. En dat aantal, dat zal een optelling zijn van alles wat we er in het afgelopen jaar hebben ingestoken. Ja, maar jullie hebben natuurlijk de lat ligt zo hoog, hè, met die top 4, top 6 van de wereld zijn. Dus doe je al snel automatisch mee om die medailles. Dat is ook een beetje het credo eigenlijk. Nee, dat is zeker. En ik denk dat dat heel goed is. Wij zijn heel streng in die selectie. En dus iedereen die hier is, die maakt die kans op een medaille. En uiteindelijk wat ik zeg, die optelsom van de medailles zal uitwijzen of dat de record gaat zijn, ja of nee. Maar ik weet zeker dat die sporters daar helemaal niet mee bezig zijn. En ik denk ook echt niet dat relevant is voor ons om daar nu mee bezig te zijn. Ik denk dat we trots kunnen zijn op de kwaliteit en het niveau wat we dus hier hebben. Ik denk dat we dat voornamelijk moeten uitstralen. En ook als Nederland zijnde denk ik dat dat iets is waar we vooral aan vast moeten houden. Dat wij voor niet minder gaan dan dus die kwaliteit van dat Paralympische niveau. Ja. Chef de mission Esther Vergeer was dat in gesprek met Edwin Peek. We gaan eens even buurten bij de wedstrijden die om 8 uur gaan beginnen. En we gaan eerst ons licht eens even opsteken in Eindhoven. Ragnar Niemeyer, PSV Cambuur. Volgens mij zijn de meeste mensen benieuwder naar de opstelling van PSV dan naar de uitslag vanavond. Ja, dat is twee wekelijks of nou ja, twee, ja, de puzzel, laat ik het dan zo zeggen, van Roger Schmid van PSV. Ja, vijf wijzigingen vergeleken bij de laatste wedstrijd. Dat was die 2-1 nederlaag in de play-offs van de Champions League tegen Benfica midweeks. Ja, we zien geen Ramaljo, we zien geen Max, geen Sangaré, geen Madueke, de man in vorm. Ook geen Mario Götze, we zien bijvoorbeeld wel Obispo, we zien Teese, we zien Prupper, we zien Bruma, we zien Mauro Junior. En ja, zelfs dit elftal wordt natuurlijk geacht om te winnen van Cambuur. Want Cambuur dat won een van zijn laatste 18 eredivisiewedstrijden van de laatste 42 duels. Tegen topclubs werd er eentje gewonnen. Ruim 20 jaar geleden tegen Ajax was dat. Het zijn cijfers die weinig indruk zullen maken op PSV. Dat ja, toch een brede, goede selectie heeft. En waarmee het zal willen scoren vanavond. En zeker natuurlijk ook aanstaande dinsdagavond thuis tegen Benfica. Want dat is echt het hoofddoel. Het plaatsen van het elftal voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ja, je kunt kijken naar de laatste keer dat PSV en Cambuur tegenover elkaar stonden. Kan ik je zeggen, het seizoen 15-16 was dat. Toen werd het 6-2, stopten ze na de eerste set, was het mooi geweest. En ik ben een beetje bang voor Cambuur als ik kijk naar de bezetting van de bank. Met heel veel debutanten, heel veel spelers die wel in de keukenkampioendivisie speelden. Maar niet in de eredivisie. Dat het met zo'n bank wel een heel, heel lastig karwei wordt. Tegen PSV, als PSV de kop erbij heeft. Wat interessant is bij PSV nog dat Prupper en Van Ginkel samen op het middenveld spelen. Eens kijken hoe dat Nederlandse koppeltje gaat bevallen. Gaan we naar Rotterdam. Sparta tegen Heracles, Armand Afsaroglu. En die hebben beide wel zin om een puntje te gaan halen. En liefst drie. En een doelpunt te maken. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Dat is ook nog niet gelukt. Vorige week beide verloren. 2-0. Heracles van PSV 4-0. Sparta van Utrecht. Dus ja, een doelpunt. Dat is dan opgave 1. En een punt, of misschien zelfs 3, dat is dan opgave 2. Nou, je kan ook een punt halen zonder te scoren natuurlijk. Maar goed, dat is van te zorg. Bij een 0-0 gelijkspel. Sparta gaat het doen zonder Harawi. Die is op weg naar Engeland. Gaat een transfer maken. Ja, het gaat dus nog tussen twee clubs, begrijpen we hier. Nottingham Forest en Aston Villa. Waarbij Villa de beste papieren nog lijkt te hebben. Maar het is een beetje onduidelijk welke club het nou wordt. Maar dat zullen we weldra wel ondervinden. Mooie transfer in elk geval in de maak voor de beste speler van Sparta. Afgelopen jaren Abdou Harawi, die vorige week nog wel in de basis stond. Maar nu wordt vervangen door Laros Duarte. Ook Mijnland speelt bij Sparta. Doet dat voor Mario Engels. Heracles is ongewijzigd. Blaswieg, de doelman en aanvoerder van dit seizoen, is wel op de weg terug. Maar nog niet fit genoeg om deze wedstrijd te spelen. En dus is Koen Bukker opnieuw de doelman van Heracles Almelo. Ook hier een 2/3 schitterend geplaceerde bezetting op het kasteel in Rotterdam. Waar we over 11 minuten precies gaan beginnen met de eerste thuiswedstrijd van Sparta dit seizoen. En die gaan ze spelen tegen Heracles uit Almelo. Dat zijn de twee wedstrijden die dus nog moeten gaan starten. Een andere wedstrijd is al in de tweede helft na een 3-0 ruststand. Heerenveen RKC, Frank Wielaert. Ja, heel fijne eerste helft van Heerenveen. Die kunnen zich waarschijnlijk niet heugen. Ik kan het me namelijk ook niet heugen wanneer ze in de rust met 3-0 voor stonden. En na zo'n eerste helft, gewoon echt een hele goede eerste helft. En heeft RKC ook nog een stuk van die eerste helft meegedaan. Om in de tweede helft dat ook weer voor elkaar te krijgen, hebben ze een paar keer gewisseld. Bellassani in de kleedkamer achtergebleven. Lutonda, de linksback, ook in de kleedkamer achtergebleven. Nu is Butner linksback geworden. En El Bouchataoui is erin gekomen. Hij is nieuw bij de club, net nieuw bij de club. Oh, nu een aardige passeerbeweging. Zet daar Joey Veerman even te kijken met een handige beweging. Die pakt hem meteen vast. Zo van, dat flik je me niet. Nou, dat flikt hij hem dus wel. En hij krijgt ook een vrije trap mee. En een andere invaller is Odgaard. En die heeft hier een aantal seizoenen geleden ook nog gespeeld bij Heerenveen als huurling. En nu is hij als huurling aangekomen bij RKC. Om te proberen daar goals te maken. Ze zijn hard nodig. Want Heerenveen heeft in de eerste helft aardig huis gehouden. Met een hele mooie 2-0 onder andere. En een kopgoal van Henk Veerman. Dat hebben we ook niet zo heel vaak gezien in de competitie. Ook dat kan ik me niet zo heel goed heugen. Net als die 3-0 ruststand van Heerenveen. Dat is ook bij Veerman is het zo. Dat als hij kopt, raak kopt. Dat gebeurt hoogst zelden voor hem in de Nederlandse Eredivisie. Heerenveen heeft intussen al die tijd de bal. We zitten in de vijfde minuut van de tweede helft. Veerman met een van zijn vele mooie paasjes. In dit geval bereikt hij Stefanovic. Die maakt een actie meteen. Vier man van Heerenveen voor de bal. Maar hij gaat weer in de achteruit. Vijfde minuut na rust dus. Heerenveen 3-0 voor. In de keukenkampioen-divisie werd ook één wedstrijd gespeeld vandaag. En VVV Venlo heeft daarin zijn eerste overwinning behaald. De formatie van Jos Luhukay, gedegradeerd uit de eredivisie, versloeg in de derde competitieronde in eigen stadion in de Kuhl. Dus daar Almere City met 2-1 na aanvankelijk 1-0 achter te zijn gekomen. Ze hebben nu 4 punten. VVV en Gert-Jan Beek met Almere, die toch ook grootste plannen hadden. Die wachten nog op de eerste zege. Die staan 1 en laatste met 1 punt uit 3 wedstrijden. Roxy Music met Angel Eyes. Gaan wij nog even naar het Abelenstra Stadion voor Heerenveen RKC. Frank Wielaert. Net op tijd voor weer zo'n heerlijk paasje van Joey Veerman. Daar gaat Henk Veerman weer. Nu met Meulensteen bij zich. Hij kan hem niet lekker meenemen, die bal. Hij moet even inhouden. En dus kan RKC massaal weer terugkomen tot rand eigen strafschopgebied om te helpen met verdedigen. En dat lukt ook. 3-0 voor Heerenveen. Na 53 minuten voetballen. En geen centje pijn voor de Friese in eigen stadion tot nu toe. Al probeert RKC wel weer die wedstrijd een beetje naar zich toe te trekken. Odgaard, hij gehuurd van Sassuolo. Zoals hij ook gehuurd werd door Heerenveen in de tijd van Sassuolo. Dat is alweer een paar jaar geleden. En nu dus weer terug in het Abelenstra stadion. Heeft hier wel een paar doelpunten op zijn naam staan. Halilovic ligt nu geblesseerd op de grond. De scheidsrechter Nachtegaal weigert die bal uit het spel te nemen. Dat moet gedaan worden door Heerenveen zelf. En uiteindelijk doet Erwin Mulder dat. Om ervoor te zorgen dat Halilovic eventueel behandeld zou kunnen worden. Maar op het moment dat die bal buiten is, staat Halilovic alweer. En kan het spel daarna weer gewoon verder. Benieuwd wat RKC nu gaat doen. Of ze de bal terug gaan geven. Mulder heeft natuurlijk wel die bal bewust buiten geschoten. En inderdaad wordt die bal weer teruggegeven. Maar op het moment dat dat gebeurt is Halilovic krijgt hij op zijn donder voor het toespreken van de scheidsrechter. Wordt hij zelf even toegesproken. De scheidsrechter is de baas. Laat Nachtegaal nu even weten. Als jij nog een keer wat zegt, dan kun je opdonderen.

Ook is een nieuw elektronisch detectiesysteem in gebruik genomen dat grenswachten waarschuwt als mensen toch proberen om illegaal de grens over te steken. De Grieken houden er rekening mee dat door de machtsovername door de Taliban in Afghanistan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Het weer, tot besluit. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking, soms breekt de zon even door en op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen: groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Twee uur langs de lijn begint in Heerenveen, Abel Enstra Stadion, Heerenveen RKC, Frank Wielaert. 63e minuut en daar had de 4-0 gemaakt kunnen zijn. Van Ewijk gaf hem aan, Stefanovic kwam inlopen. Die wilde heel hard uithalen om die bal tussen de palen te jagen. Raakte de bal totaal verkeerd en daarachter stond Henk Veerman met de armen wijd. Had hem nou laten lopen, leek hij te willen zeggen. Nou, dat zei hij eigenlijk ook gewoon, maar hij deed het niet. Het werd ook geen 4-0, het staat nog 3-0. PSV dan thuis tegen Cambuur, net begonnen, Ragnar. 4 minuten oud is het. Het is 0-0. En Cambuur probeert mee te voetballen met PSV. Dat al snel een penalty claimde, vermeende handsbal. Maar het was niets. Geen goals nog in Eindhoven. En dan de derde wedstrijd, ook net begonnen. Sparta tegen Heracles na de Sparta-mars. Armand Afsaroglu. Ja, nou, we hebben het hoogtepunt van de wedstrijd misschien ook wel gehad. Want bijna 2 jaar werd die Sparta-mars niet meegezongen. En nu wel door een bijna vol stadion. Dus 2/3 is het gevuld. En ze zongen uit volle borst mee. En wat hebben ze het gemist. En dat was te horen ook. 0-0 hier na 5 minuten. Heerenveen dan tegen RKC 3-0. De buik lijkt wel aardig binnen, Frank. Ja, je was bij rust eigenlijk al binnen. Je ziet er ook een beetje terug aan het spel van Heerenveen. Daar denk ineens Sven van Beek en ook Drezevic dat ze inspeelpasers kunnen geven à la Joey Veerman. En dan leveren ze iedere keer die bal weer in. Bij het middenveld van RKC kom je dus niet aan voetballen toe. De enige die, nou ja, een beetje Joey Veerman-achtige pasers heeft kunnen geven in deze wedstrijd is Kongolo geweest. Die heeft dat 1 keer heel goed gedaan. Alleen leverde dat dan weer net geen goal op van Halilovic. Maar dat paasje was wel heel fraai. En RKC, ja, dat probeert in de wedstrijd te komen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze in de eerste 20 minuten na rust nog niet tot een serieuze kans zijn gekomen. Dat zou nu kunnen gaan gebeuren. Als die bal helemaal naar de buitenkant gaat, naar Bakari, moet hij hem terugleggen richting Odgaard. Schiet uit het draai. Bal weggehaald door Congolo. Dat zag er in ieder geval even dreigend uit. Maar niemand bij Heerenveen nog in paniek. Weer die bal terug bij Bakari. Weer naar Odgaard. Randje strafschopgebied. Vanaf de linkerkant proberen die bal voor zijn linker te krijgen om in te schieten. Schiet hem tegen zijn tegenstander op. Dat is Van Beek. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan kan Bakari zich weer met dit moment gaan bemoeien. Nee, dat gaat Buetner doen. Buetner kan namelijk ver gooien. Gaat hij niet doen, want hij neemt geen aanloop. Er is ook weinig ruimte voor een aanloop. Bakari maakt in ieder geval ruimte. En dan moet die bal richting het middenveld gaan. En zo is het ook in de richting van El Bouchetaoui. De nieuwkomer, gehuurd van Feyenoord. 21 jaar jong, heeft ook al bij Dordrecht minuten gemaakt. Mocht vorig jaar ook wat minuten maken bij Feyenoord. En nu dus krijgt hij een kansje tegen Heerenveen. Eigenlijk op het moment dat de wedstrijd al gespeeld is voor RKC iets te laten zien. 65 minuten onderweg. Heerenveen moet deze wedstrijd gewoon over de streep voetballen. Maar liefst nog met iets leuks erbij tegen RKC. PSV zal snel zaken willen doen tegen Cambuur. Ragnar. Ja, maar ik zie wel wat slordigheden in het spel van PSV. Ballen waarvan je verwacht dat ze aankomen. En dat doen ze dan vervolgens niet. 6,5 minuut hebben we op het scorebord staan in Eindhoven bij PSV Cambuur. Het staat 0-0. En Obispo heeft de bal achterin bij PSV. Maar die achterhoede is wel opgeschoven tot een meter of 10 voor de middenlijn. Balbezit van Ginkel. Het is wachten op de eerste kans van PSV. Dat op 5 plaatsen dus is gewijzigd. En nu ook de bal te makkelijk weer kwijt is in de middencirkel. Is het Molin. Vorige week tegen Groningen doelpunt te maken. Man van de gelijkmaker. Maar ja, toen kregen we die omhaal van Groningen van Strand Larsen in het Cambuurstadion. En dus verloor Cambuur bij de rentree op het hoogste niveau. Ook een wijziging daar die het noemen waard is. Tamás Kis, Hongaarse jeugdinternational. Een rechtsbenige aanvaller staat in de basis. Gaat ten koste van Dodeman. En ook een andere spits trouwens, Boeren. In plaats van Hendricks bent u ook bij voor wat betreft Cambuur. Over PSV hadden we het eerder al. PSV van Ginkel schieten 20 meter. Schot geblokt. En dan is het Cambuur in het eigen strafschopgebied. Het zoeken van Tom Boeren. Maar daar komt de verdediger van PSV voor zijn mannetje. Dat is Obispo. Bal gaat over de zijlijn en Cambuur mag gaan gooien. Cambuur is al een paar keer op de helft geweest van PSV. Ook in het strafschopgebied. Een voorzet die was voor Joël Drommel. De doelman van PSV die wel zijn plek behield. Geen Ramaljo, geen Max, geen Sangaré, geen Madueke en geen Gutsen. Voor de volledigheid dan nog maar een keertje. De bal is opnieuw over de zijlijn gegaan. Cambuur gooit opnieuw. Maar slordig de balbehandeling op het middenveld. En dus PSV van korte duur. De bedoeling was aan de rechterkant in de aanval Zahavi. Een beetje uitgeweken naar de flank. Maar ook die bal komt niet aan. Het is wat rommelig. Terwijl je verwacht inderdaad met het oog op Benfica dinsdag dat PSV snel zaken wil doen. Zoals jij zei, Tom, tegen dit Cambuur. Het is 0-0 na 8,5 minuut. Sparta Heracles, Armand. Eerst maar eens een doelpunt, zei je bij je inleiding. Die hebben ze inderdaad beide nog niet gemaakt dit seizoen. 9 minuten onderweg op het kasteel. 0-0. Ik had het net al even over Haroui, die in de belangstelling zou staan voor een Engelse club. Maar dat vertel ik straks, want Frank Wielaert. Ja, er is een eretreffer in Heerenveen gemaakt door Odgaard notabene. Ex-huurling van Heerenveen, tegenwoordig huurling van RKC. En hij doet het in de 68e minuut een tegentreffer maken. Een beetje droge knal vanaf rand strafschopgebied. Aanval over de linkerkant van het veld. Als Heerenveen overneemt en denkt te gaan opbouwen, dan wordt die opbouw onderbroken. Dat wordt heel goed gedaan door Touba. Balletje breed midden voor de goal. Even voor zijn rechter leggen en hem dan droog langs het paaltje schuiven. Dat doet hij wel met de juiste snelheid. Want anders is Erwin Mulder niet zo kansloos als hij nu is op deze inzet. In de 69e minuut dus. Nou ja, de eretreffer is gemaakt. Misschien dat ze bij Heerenveen nu een klein beetje wakker zijn geworden na de rust. Staat nog wel voor trouwens de Vriezen met 3-1. En we gaan naar Armand. Nu 10 minuten bezig bij Sparta Heracles in Rotterdam. 0-0. Ik had het over Haroui. Die in de belangstelling staat voor een Engelse club. Maar was nog onduidelijk of het Nottingham Forest of Aston Villa zou worden. Nou, het wordt Nottingham Forest. Daar gaat Aroui dus binnenkort voetballen. Fraaie transfer voor de middenvelder van Sparta. Sparta dat de beste kans kreeg in de wedstrijd tot nu toe. Brian Smeets die dook alleen op voor de neus van Bukker. Maar stond met zijn rug naar de goal. En moest dus eerst omdraaien. Maar dat duurde zo lang dat hij de bal uiteindelijk niet meer tussen de palen wist te krijgen. Wel een schot van Lennart T. dat daarop volgde. Maar dat ging over de goal van Bukker. Heracles wel vol passie begonnen aan de wedstrijd. Heeft veel de bal. Lijkt ook echt te willen aanvallen. Ongewijzigd dus ondanks die nederlaag van vorige week tegen PSV. Met dus voorin Basa Çiçekoğlu. Die is gekomen uit Turkije. En daarom in de spits Bakis. En verder Nicolai Lausen. Dat is ook een versterking. Want hij is overgekomen van FC Emmen. Heracles krijgt een hoekschop in de 11e minuut. Dat is niet de eerste van deze wedstrijd. Henk Vrezer kijkt bedenkelijk toe in overleg met zijn assistent Nordin Bukhari. Vrezer die drukke weken tegemoet gaat. Want nu Sparta, volgende week speelt Sparta nog een wedstrijd. En dan kan hij moeiteloos door naar het Nederlands elftal. En dan speelt hij nog eens 3 wedstrijden in 10 dagen. Henk Vrezer hoeft zich niet te vervelen. De nieuwe assistentcoach van het Nederlands elftal. De hoekschop wordt weggehaald uit de doelmond door Aouassar. Die staat daar nu dus verdedigend op het middenveld naast Laros Duarte. Die daar speelt in plaats van Haraoui. Ook een basisplaats voor Mijnland. Die speelt voor Engels. Verder Van Krooi. De nieuwe aanwinst bij Sparta. Die ook net als vorige week staat opgesteld. De spits is Tiena. Daarachter Brian Smeets. Doeltrap is voor Sparta. Voor Okoye. Een van de betere keepers toch wel in het rechter rijtje van de Eredivisie, wilde ik zeggen. Maar dat moet ik helemaal niet zeggen. Want Sparta eindigde vorige seizoen gewoon keurig in het linker rijtje. Dus gewoon een van de betere keepers van Nederland. 12e minuut. 0-0 Sparta Heracles. Tidings. Blondie, Tide is High. We gaan weer naar Heerenveen, het Abelenska Stadion. Eretreffer of begin van een Waalwijkse offensief, Frank Wielaert? Ja, het laatste is wel meer het geval dan het eerste misschien wel. Voorlopig is het een eretreffer, maar daar zou best wat meer kunnen komen nog van RKC. Terwijl Heerenveen gaat wisselen. Nygren gaat erin komen voor de jonge huurling van Manchester City, Stevanović. Een heel fraai paasje voor de 2-0 van hem gezien. Dus in ieder geval iets. Zijn voorbereiding was niet zo geweldig bij Heerenveen. Maar vandaag hebben we een vleugje van wat hij kan. Waarom Manchester City ooit iets in hem zag van hem gezien. Hoewel ooit, hij is pas 18. Dus dat zal niet zo heel erg lang geleden zijn. Dat ze wat in hem zagen. Nygren komt er dus voor hem in. Maar Heerenveen heeft wat meer moeite om van de eigen helft af te komen. Ik had het al over die inspeelpases. Het leeuwendeel daarvan valt nu in blauw-gele handen. Ook nu weer als de eerste actie van Nygren is de bal inleveren bij RKC. En daar komt Buettner dan over de linkerkant van het veld. Nygren houdt hem even vast. Dan El Bouchataoui die weer door kan voetballen vanaf het middenveld. En dan de rechterkant gezocht. Gari. Die heeft al een assist op zijn naam staan. Die gaf de assist tegen AZ vorige week. Deze paas is niet zo heel erg lekker. En dus kan Heerenveen omschakelen. En omschakelen dat kunnen ze als de beste. Zeker met Halilović voorop. Dan wordt er meegelopen door Nygren. Die krijgt de bal achter zich gespeeld door Halilović. Anders kan hij zo doorlopen in de richting van de goal van RKC. En dat zijn de momentjes waar Heerenveen het nu een beetje van moet hebben. Want die inspeelpases van achteruit, ja, die lopen allemaal de soep in. Nou ja, de soep die lopen zo in de benen van RKC. Nu ook Stokkers, balletje breed. En dan Van de Venne die dreigt te schieten. En die wordt dan uiteindelijk gestuit. Niet helemaal reglementair. Maar Drezevic doet het wel op de goede plek. Namelijk net buiten het strafschopgebied. Dan zal de VAR nog even naar gaan kijken. Of dat inderdaad net buiten het strafschopgebied is. Nachtegaal. De scheidsrechter heeft dat wel zo beoordeeld. En het is trouwens niet Drezevic, want die liep wel mee. Maar het is Van Ewijk die daar de overtreding maakt. En het is inderdaad erbuiten. Ook al wil Jozef Oosting, de nieuwe trainer van RKC, heel graag geloven. En doen geloven ook dat het er binnen is. Maar hier gaat de VAR niet op ingrijpen. Voor wat betreft de positie waar de overtreding is gemaakt. Die wordt overduidelijk daar buiten gemaakt. En we gaan eerst even kijken bij Ragnar wat er bij hem gebeurt. 18 minuten gevoetbald bij PSV Cambuur. Tweede hoekschop van PSV. En de bal valt op het hoofd van Davy Prupper. In de basis vandaag dus. En hij kopt hem achter de keeper van Cambuur. Sonny Stevens van een meter of 7. Vallend gekopt, verlengd. Voorbij de doelman slaat die bal dan binnen. Heel bewust gedaan door Davy Prupper. Hij scoort voor PSV. Terwijl je de afgelopen minuten de kansen vooral moest noteren aan de andere kant van het veld. Gek genoeg, want Cambuur was het meest dreigend. Cambuur met Kalon die hoog overschoot. Cambuur met Kalon die op de keeper van PSV schoot. En een poging van Boeren vanaf de rand van het strafschopgebied. Waarvan je dacht, ja, als je hem op de training schiet, dan doe je het beter dan in zo'n vol stadion. Een mogelijkheid was het echt, maar niet benut op het moment dat het moest. En zo staat het opeens toch 1-0 zoals verwacht voor PSV. Het gaat niet makkelijk, aanval van Cambuur gaat even duren. Het is hier 1-0 en we gaan terug naar collega Frank. 78ste minuut en we waren gebleven bij die vrije trap. Daniels ingevallen in de tweede helft. Gaat achter die bal staan. Buettner ook, maar dat is meer de bliksemafleider met zijn linker. Daniels deed het met rechts. Keihard die bal tegen de lat. En als Heerenveen niet al gewaarschuwd is op voetballend vlak door RKC en door die ene tegentreffer, dan is het nu toch wel gewaarschuwd door die vrije trap die tegen de lat valt. Heerenveen komt maar moeizaam nog van eigen helft af. En een van de doelstellingen, eigenlijk misschien wel de doelstelling van Heerenveen, want verder hebben ze eigenlijk niks uitgesproken bij Heerenveen. Johnny Jansen zei, we willen in ieder geval het publiek weer vermaken en aan ons binden. En dat is in de eerste helft wel zeker gelukt met die 3-0 voorsprong. Maar na rust gaat Heerenveen het toch wat te veel lopen. Wat te nonchalant, te laconiek. Niet meer geconcentreerd genoeg om gewoon lekker te kunnen blijven voetballen. Terwijl ze voor rust voetballend zoveel beter waren dan de ploeg uit Waalwijk. Nu krijgen ze wel een vrije trap mee. Daniels is de dader. En zoals hij net ook die vrije trap tegen de lat schoot. Nu aan de andere kant, bijna recht tegenover de plek waar Daniels heeft aangelegd. Mag nu Heerenveen gaan aanleggen. Kaïb staat achter de bal. Ook Siem de Jong staat achter de bal. Gevoelsmatig zeg ik, laat die laatste het maar doen. Maar hij ligt wat beter voor de linker van Kaïb. Als hij het ook goed kan. Kaïb op zich qua voetballen niet zo'n hele bijzondere. Linksback, zeg ik maar heel voorzichtig. Overgekomen van Elsborg. Afgelopen week nog tegenstander van Feyenoord. Het wordt dus De Jong. En die deed het in ieder geval hard. Maar wel vlak langs de goal van RKC. Geen goal voor hem dus. Maar Heerenveen heeft er toch al 3 gemaakt tegen 1 van RKC. Gaan we naar Eindhoven. Ragnar naar Niemeijer. Nu gaat het hard. Nu wordt het uitkijken voor de supporters van PSV. Maar toch ook zeker voor Cambuur. Het is Zahavi die vanaf de linkerflank naar binnen toe trekt. Ja, we weten dat hij een goede vrije trap heeft. We weten dat de Israëliër een goed schot heeft. En hij passeert met een mooie krul doelman Sonny Stevens van Cambuur. Het begint bij de middenlijn. Dan komt hij in balbezit. Speelt hij eerst nog Bruma aan. Krijgt hem terug met een hakje. En vanaf de rand van strafschopgebied langs die keeper. Blijkbaar is die bal niet te pakken voor Stevens. Zit er nog eens even naar te kijken op de monitor. Ja, hij zit wel op de juiste hoogte. Zit bij de bal in de buurt. Maar Stevens laat zich toch verrassen door het schot van Zahavi 2-0. Na dik 21 minuten. En Cambuur deed zo moedig mee. Probeerde te voetballen en krijgt daar dan toch ook de rekening voor gepresenteerd. En ben benieuwd wat dit gaat betekenen voor het strijdplan dan. Wordt gekeken of het misschien buitenspel was van Bruma. Ik noemde zijn naam al in de aanloop naar de goal. We voetballen nog niet na het maken van het doelpunt van PSV. Omdat de videoscheidsrechter Yannick van der Laan dit moment toch even aan het checken is. Ah, het is kiele. Ik kan het op mijn monitor niet goed inschatten. De scheidsrechter van dienst is Martin van der Kerkhof. Hij wordt gesouffleerd in het oor zometeen. En Zahavi met een blik van ik heb toch niks misdaan. Nee, klopt. Hij heeft ook niks misdaan. Het gaat om de opbouw van de aanval richting zijn goal. En dus Bruma al dan niet. Maakt nogal een verschil. PSV heel rommelig. Prupper ook zeker niet de beste. Nou, we wachten hier. We gaan even kijken bij Arman. Want daar is gescoord, dacht ik toch. Maar dat dacht ik misschien wel verkeerd. Wat is het nou buitenspel of niet? Heracles lijkt op 1-0 te komen door een goal van Sinan Bakis. Dat zou de eerste goal van het seizoen zijn voor Heracles. En dus ook voor Bakis. Maar uiteindelijk gaat dan toch de vlag omhoog. En mag ik nog even kijken of het buitenspel is? Dan gaan we terug naar Ragnar. Is even mijn vraag. Nee, kijk maar even buitenspel is. Kijk even rustig. Dan komt de voorzitter van Bastet Cicoglu. En dan kopt hij hem erin. Maar ik kan uit deze hoek onmogelijk zien of het buitenspel is. Nou, nog een keer dan. Zo kan ik het ook niet zien. Dit lijkt mij geen buitenspel. Of heeft de scheidsrechter dan iets anders gezien dan buitenspel? Dat is dan de vraag wie die VAR zou moeten beantwoorden. Bakis wacht rustig af. En Nijhuis ook. Want die moet ook wachten wat voor signaal er uit Zeist gaat komen. Het gaat om buitenspel. En daar wordt dus naar gekeken vanuit het replay center. Maar is het nou buitenspel of niet? Het juiste beeld heb ik in elk geval nog niet kunnen zien op de monitor die ik hier op de tribune heb. Maar de VAR beschikt over veel meer beelden dan ik tot mijn beschikking heb. Nijhuis in elk geval wacht even en praat ook met Bakis. En Wormoed wint zich enorm op. De coach van Heracles langs de kant. Ik moet ook zeggen dat het lang duurt. Want ik zie wel waar de VAR naar kijkt. En nu hoor ik toch van de regisseur dat we toch even naar Ragnar gaan. Dus dan ga ik daar gewoon naar luisteren en mijn gewaardeerde collega Ragnar het woord geven. Nou, niet onbelangrijk, want we moesten nog even die goal afmelden. Of niet, of wel. Het is toch 2-0 via Zahavi. Geen buitenspel dus in de opmaat naar dat tweede doelpunt van PSV. Dat natuurlijk nu gaat draaien. PSV gaat lopen. PSV aan de rechterkant van het veld. En wij terug naar Arman, want daar hebben we misschien ook wel uitsluitsel. Hebben we ook een uitsluitsel. Hier was het wel buitenspel. Dus gaat deze goal niet door. Zo gebeurt het toch van alles op de velden. Maar dit was inderdaad een goede beslissing van de scheidsrechter. Grens heeft er goed gezien dat Bakis buitenspel stond. En dus deze treffer van Heracles terecht geannuleerd. En dan is het slechte nieuws dat beide ploegen gewoon allebei op nul blijven staan voor dit seizoen. Het is ook niet de al te beste eerste helft, moet ik erbij vermelden. Het komt nog niet echt los. Er gaat heel veel fout in de passing. Met name bij Heracles. En nu weer een blessure. Noah Fadiga ligt geblesseerd op de grond aan het duel. Daar op het middenveld met de linksback van Sparta, Mika Pinto, geraakt in de ribbenkast. En die moet dus even worden opgelapt. En dat gaat nog wel even duren ook. En dan denk ik dat ik dan wel weer even rustig haal voor onder 0-0. Na 25 minuten in Rotterdam-West. Een toer wie een kunstwerk. En dan weet u dat we de blik weer eens even over de grens gaan werpen. Angelo Terwiel is weer aangeschoven. We gingen weg in het vorige uur met een soort tussenstandje uit de Serie A. Die wedstrijd is geloof ik nog niet afgelopen, hè, Inter Genua? Nee, ze zitten nu in de blessuretijd. En vlak voor tijd was het 3-0. Toen keek ik net nog even, is het toch nog 4-0 geworden door Dzeko. Die overkwam van AS Roma. Dus die heeft bij zijn nieuwe club ook meteen een doelpuntje meegepikt. En Dumfries, zoals al in het eerste uur gezegd, die zit dus op de bank. Ja. Die mag vooral sfeer proeven. Mag lekker kijken. Nou, 4-0 is een mooie start voor Inter daar. Dan gaan we nog verder naar het zuiden, naar Spanje, La Liga. Espanyol Villarreal staat 0-0. En ja, Villarreal, die hadden groot Nederlands nieuws, hè, van de week. Ja, nogal ja. Want eergisteren kwam rond dat Arnaud Danjuma Groeneveld, als ik het goed uitspreek, daar speler is geworden. Hij is 24 jaar, 5-jarig contract. Ze wilden hem heel graag hebben. Hij speelde bij Bournemouth. Dat komt uit in de championship, zeg maar tweede niveau. En ze hebben tussen de 20 en 23 miljoen euro op tafel voor hem gelegd. Dus hij is natuurlijk als een kind zo blij. Ik had ook wat andere clubs aan tafel. Na het seizoen dat ik vorig jaar gedraaid heb. En ik heb bewust voor Villarreal gekozen met het plan dat ze hebben. Het vertrouwen dat ze in me hebben, wat voor mij heel belangrijk is. Het geeft gewoon een goed perspectief op een goede toekomst voor mij. En ik denk dat ik hier een betere speler kan worden. Ik kan me ontwikkelen als mens. En ik denk dat ik hier een goed platform heb om mezelf te laten zien. Ja, dat is een mooie stap natuurlijk. PSV-jeugd, NEC, Brugge, Bournemouth dus, zoals je net al zei. Ik neem aan dat hij nog niet speelt, of wel al? Nee, hij zit op de bank. Dus ook hij mag sfeer proeven. Dat is natuurlijk wel logisch, want het is net 2 dagen geleden rondgekomen. Maar misschien dat hij straks nog even mag invallen. Ja, en want heel veel mensen denken dan, wie was het ook alweer en hoe zat het? Hij is ook gewoon international, hè, die jongen. Ja, hij heeft in 2018 onder Koeman nog, heeft hij in de Nations League heeft hij gespeeld tegen Duitsland en tegen België. Tegen België heeft hij zelfs nog gescoord. Dus hij heeft 2 interlands op zijn naam staan. Ja. Maar sindsdien is het stil. Dus ja. En nou, hij zei dus volgens mij zelf ook nog iets over, hè? Ja, ik zou heel graag weer voor het Nederlands elftal willen uitkomen. Ja, dus dat is wel mijn primaire doel. Maar ja, wat kan ik daarover zeggen? Natuurlijk, ik kan niet op mijn 30ste blijven wachten. Ik wil wel, ik ben heel erg ambitieus en ik wil heel graag nationaal voetbal, internationaal voetbal spelen. En grote wereldtoernooien meemaken. Dus ja, als het ergens niet kan, dan moet je ergens anders je geluk gaan zoeken, denk ik. Ja. Waarom hij dit zegt, Tom, dat is omdat de FIFA vorig jaar de regels heeft aangescherpt of veranderd. Hij zou dus in de toekomst nog uit kunnen komen voor Nigeria. Want hij is half Nigeriaans, half Nederlands. En hij heeft 2 interlands gespeeld, wat ik net al zei. Dat is 3 jaar geleden. Ja. Dat was in het jaar waarin hij 21 werd. En daarin zit dus de crux. Nigeria zou het trouwens best leuk vinden als hij voor Nigeria zou uit gaan komen in de toekomst. Nou, we gaan het allemaal zien, want hij speelt Champions League voetbal. Volgens mij zijn we er even voor dit uur. Ja. Nou, voor nu wel. Voor nu wel, want er wordt nog voldoende doorgevoetbald. We spreken jou straks weer. Waar gaan wij dan naartoe? Wij gaan naar Frank Wielaert, naar Heerenveen RKC. Frank. 87e minuut en het staat 3-1 voor Heerenveen tegen RKC. Waar de storm wil ik het niet noemen, maar de druk richting de goal van Heerenveen, dat is wel een beetje weg. We zijn verzand geraakt in een hele serie wissels die zijn gaan plaatsvinden. Ik heb het al niet gezegd of Halilovic wordt naar de kant verwezen. Hij mag weer gaan zitten. Hij heeft zijn goaltje weer meegepikt, net als vorige week. En voor hem komt Shopov binnen de lijn. Een Bulgaar van 19 jaar die hier vorig seizoen ook al was. Toen niet mocht spelen in de Eredivisie. En vandaag dus zijn debuut maakt voor Heerenveen in deze wedstrijd. In ieder geval in een gewonnen wedstrijd. Want dat kan eigenlijk bijna niet meer misgaan. Leuk voor hem, jonge Bulgaar. Die nog even Henk Veerman mag gaan ondersteunen in de slotfase van deze wedstrijd in de aanval. 3-1 dus voor Heerenveen. Gaan we naar Rotterdam van de week, Armand. Midweeks doelpunt na doelpunt eigenlijk in Rotterdam. Maar dit is een andere club, hè? Ja, dit is wel iets anders. 0-0 na bijna 30 minuten. Geen Arne Slot-tafereel hier voorlopig bij Sparta. Henk Vreese, de coach van Sparta. Ook veel geprezen natuurlijk. Goed gedaan vorig jaar. En altijd al sinds hij bij Sparta werkzaam is. Hij met de club gepromoveerd nog naar de Eredivisie natuurlijk. Een aantal jaren geleden. Er gebeuren hier wel gekke dingen overigens. Want Ouassar, die is van het veld getransporteerd. Zo moet ik het toen wat noemen. Er kwam hier zo'n karretje op het veld rijden. Niet de typische brancard, maar zo'n karretje met chauffeur. En Ouassar had dermate veel pijn dat hij zich ook op die wagen liet hijsen. Nou ja, als een speler dat doet, Maar we gaan eerst even naar Frank Wielaert. Ja. Ja, het spijt me, jongen. Nou, er gebeuren hier toch ook weer vreemde dingen. Want ik heb gezegd dat de storm een beetje, nou ja, voor zover die was uitgebroken, op de helft van Heerenveen was gaan liggen. Maar Buettner heeft natuurlijk een heel fijn linkerbeen. Met een hele lekkere paas daarin. Die hebben we vandaag nog niet zo gek vaak gezien. Maar nu zagen we hem op het hoofd van Van der Venne. En Van der Venne kopt die bal over Mulder heen in de verre hoek. En dat is dus de aansluitingstreffer in de slotfase. Nu moet Heerenveen het zelf weer gaan doen. 3-2 staat Heerenveen nog voor. 3-2, nog 1 minuut officieel te spelen. Daar gaat nog extra minuten bij komen. Maar RKC gaat nu natuurlijk wel echt alles op alles zetten om hier stiekem nog een puntje mee te nemen. Wie had dat gedacht? Halverwege. Arman, ga rustig verder. Nou ja, als jij het me toestaat, Frank, zou ik dat zeker doen. Dan probeer ik weer zijn verhaal te maken. 30 minuten hier onderweg 0-0. En Awassar dus onduidelijk wat er precies met hem is gebeurd. Want ja, opeens had hij zoveel pijn dat hij echt niet meer verder kon. Dat hij dus van het veld gedragen moest worden op dat karretje dat met hem op de achterbank het veld af is gereden. En je zag ook wat er gebeurde langs de kant. Dat hij heel behoedzaam op een brancard werd getild en nu is afgevoerd. Het is toch een beetje een apart moment. Ik ben heel benieuwd wat er nou exact met hem aan de hand was. De Fadiga kwam wel gewoon verder overigens. Bij Heracles, die lag ook even geblesseerd op de grond. 32e minuut in een wedstrijd waarin nog niet heel veel wil lukken. Bij Sparta niet, bij Heracles toch eigenlijk ook niet. Ja, die goal dus, die werd afgekeurd vanwege buitenspel van Sinan Bakis. Dat is dan wel voorlopig het hoogtepunt geweest van deze wedstrijd. En nu wat ruimte voor Heracles aan de rechterkant voor Fadiga. Met steun die hij heeft van Rai Vloed. Die heeft toch geel gekregen van scheidsrechter Nijhuis. Dan moet je wel iets heel ergs hebben gedaan. En blijkbaar was dat zo in de ogen van Nijhuis. Nu balbezit voor Bassa Cicoglu in de 32e minuut. Weer Heracles dus. Bassa Cicoglu terug in Rotterdam speelde bij Feyenoord. Speelt nu tegen Sparta. Opnieuw hij aan de linkerkant van het veld richting het 16 meter gebied. Legt het nog even af op Paliata. Zijn voorzet wordt dan weggehaald door Bart Vriends. Over de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn lijkt het op. Nee, opgevangen door Kloester. Die hem nog in het spel weet te houden. Heracles voetbalt verder nog een kwartier te gaan. In de eerste helft bij een 0-0 stand in Rotterdam. En ineens heel veel spanning in Heerenveen. Bij Heerenveen RKC, Frank Wielaert. Ja, wat doen die Friesen zichzelf aan in deze wedstrijd. Het ging zo makkelijk, zo goed. Voor rust, 3-0 voor, niks aan het handje. En dan in de tweede helft vergeet je gewoon door te gaan. Dan laat je het allemaal een beetje op zijn beloop. En geeft je RKC het gevoel, ook na die 3-1... dat ze echt nog wel wat van die wedstrijd kunnen maken. Scoren ze de aansluitingstreffer natuurlijk heel laat. Maar er is nog tijd. We zitten in de extra tijd. 4 minuten krijgen we erbij. 1 minuutje daarvan is al geweest. Maar er komt een vrije trap van Buettner vanaf de linkerkant. En die komt strak voor de goal. Wordt over de achterlijn gekopt door Henk Veerman. Die verdedigend uitstekend kan koppen. En de keeper Pereira die kijkt naar de zijkant. Hij staat bij de middenlijn. Mag ik mee naar voren? Het antwoord is nee. Dus hij keert weer om. En de hoekschop staat op het punt van genomen worden door Alexander Buettner. Weer eigenlijk vanaf dezelfde plek zo'n beetje als waarvan Daan die vrije trap kwam. Wordt weggewerkt in eerste instantie. El Bouchataoui die probeert te schieten. Glijdt tegelijkertijd uit. En dan is Pereira heel handig daar. De hoogte van de middenlijn. Dat hij daar staat. Want hij kan die bal per kerende post meteen weer terugbrengen richting randstrafschopgebied bij Heerenveen. Waar Drezevic wat paniekerig recht omhoog kopt. De bal gaat nog een keer recht omhoog. En dan komt Gari ermee tevoorschijn. Woudenberg roeit die bal weer richting de middenlijn. Daar staat El Bouchataoui weer te wachten om de bal op te vangen. Bal naar de buitenkant, meteen naar de linkerkant. Buettner, bal doorgewerkt in eerste instantie. En dan, Stokkers krijgt de bal niet lekker mee. Maar het is echt paniek achterin bij Heerenveen nu. En Veerman roeit die bal nog maar weer eens een keer weg. Nu over de zijlijn, nog net op de helft van RKC. Dat nog een keer gaat proberen aan te zetten. Met Pereira die de ingooi krijgt van Meulensteen. Hup, de bal weer naar voren. El Bouchataoui nog maar weer eens richting Buettner. Buettner kan die bal dan net niet binnenhouden. En omdat die paas van El Bouchataoui niet goed genoeg is. En dan kan Heerenveen gaan ingooien. En daar zullen ze eens rustig de tijd voor gaan nemen. Via Van Ewijk. 3-2 dus. Veerman wordt intussen gekozen tot man of the match. Ja, daar is wat voor te zeggen. Hij heeft tenslotte een paar goals gemaakt in dit duel. Hij scoorde vorig seizoen ook. Allebei de goals voor Heerenveen tegen RKC. Toen werd het 2 keer 1-1. Vandaag zou het nog 3-3 kunnen worden. Maar heeft RKC er inmiddels een klein wondertje voor nodig. Kaïp komt namelijk op de helft van RKC met ballen al. Woudenberg. Ja, Heerenveen gaat gewoon verder met wat ze aan het doen waren. Namelijk de bal proberen in de ploeg te houden. Dan moet je niet Kaïp de bal geven. Want die gaat dan toch het duel aan. En de duel uiteindelijk ook verliezen. Dus probeert RKC het nog een keer. Daarachter Sven van Beek die vandaag prima speelt. En als hij goed is, dan is hij ook vlijmscherp en op de bal. Met al zijn tackles en al zijn inzets. En steeds weer als hij probeert voor zijn man te komen, is hij netjes op tijd. Dat is hem vandaag voortdurend gelukt. Maar het wordt toch een krappe overwinning. Eén doelstelling is in ieder geval gehaald door Heerenveen. Het publiek is vermaakt. Het is gaan staan van alle spanning die ze op dit moment voelen. Om te kijken of deze wedstrijd inderdaad in een 3-2 overwinning eindigt voor Heerenveen. Half minuutje ongeveer zal er nog staan van die minimale extra tijd van 4 minuten. Veerman krijgt de bal. Probeert twee tegenstanders te omzeilen. Dat lukt. De bal naar de buitenkant. Dan moet hij weer bij een ploeggenoot worden ingeleverd. Congolo doet dat inderdaad keurig. Bal naar Drezevic, bal naar Woudenberg. Die staat aan de middenlijn en daar is geen tegenstander bij in de buurt. Kaïb dan ingespeeld. En dan de bal doorgetikt. Kaïb probeert dan vervolgens Kari op snelheid te verslaan. Dat mislukt. En dan kan RKC nog één keertje komen. Kijken of dat gaat lukken. Diep op de helft van RKC. Pereira kan niet zo ver uittrappen. En dan is het inderdaad gedaan. Nog voor de bal geland is, is het afgelopen. RKC heeft het geprobeerd na rust. Maar Heerenveen was voor rust zo goed dat de voorsprong van 3-0 toen groot genoeg was om uiteindelijk de 3-2 over de streep te trekken. Maar oei oei oei, Heerenveen, het verval van voorrust richting narust was enorm. En dat moet toch wel zorgen baren voor Johnny Jansen. Wel, als je je vasthoudt aan voorrust, dan wordt het misschien nog best wel aardig voor Heerenveen dit seizoen. Hebben wel 6 punten nu. Heerenveen en RKC blijft op 3 staan. PSV, Cambuur, Ragnar, heel snel 2-0. En toen? Ja, en toen werd het eigenlijk weer een beetje zoals daarvoor. Ik kan niet zeggen dat die voorsprong niet verdiend is voor PSV. Want dat is hij wel. Want voor die goals waren er ook al momenten. We wachten nu op een ingooi trouwens van Cambuur halverwege de eigen helft. Aan de linkerkant van het veld waar het Alex Bangura is. Een van de velen die vanuit de keukenkampioendivisie rechtstreeks naar de eredivisie zijn gegaan. En weer in de basis zijn. Met name dat zijn opgedoken. Bal via de keeper naar de rechterkant. Geen controle daarbij Breij. En dus mag nu PSV gaan gooien. Ja, ik zei al, voor die eerste goal van Prupper was er al een kopbal van Obispo. Ook uit een hoekschop. Er was al een poging van Sahavi. En gaat het daarna dus twee keer mis voor Cambuur. Overigens, die goal uit die hoekschop van Prupper was de eerste uit een hoekschop in 2021. En de eerste die erin ging in 135 pogingen. 135 hoekschoppen. Eindelijk weer een keertje raak voor PSV. En daarna was het dus Sahavi met dat schot. Nog een minuutje of 8 te spelen. Vrije trap voor PSV. Voor Boskali. 5 meter over de middenlijn. Links van de as van het veld neemt de bal richting Obispo. Obispo aanname met de borst op de middenlijn. Bal is een tikje naar achteren gegaan. Dus komt aan de rechterkant van het veld terecht bij Mauro Junior. Maakt het zichzelf lastig. Wordt door Bangura van de bal afgelopen. Zagen die bek nog even geblesseerd op de grond liggen na een bepaald moment. Even dacht ik, die gaat eruit. Maar hij is gebleven. Mooie combinatie PSV tussen opnieuw Bruma en Sahavi. Maar hij schiet hem in kansrijke positie toch. Rechts van het doel staat hij en links voorbij. En zo blijft het, nou ja, een klein beetje een wedstrijd zou je kunnen zeggen. Met nog 7,5 minuut op de klok. Dit had eigenlijk de 3-0 wel mogen zijn. Maar het staat dus 2-0. Open kans gemist door Sahavi. Overal goals tot nu toe, maar niet bij jou, Arman. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo verbazingwekkend als je kijkt naar de uitslagen van vorige week. 0-2-0-4, deze twee clubs. Tegen wel sterke tegenstanders, overigens Utrecht en PSV. 0-0 nu bij Sparta Heracles als de zon ondergaat hier in Rotterdam boven het kasteel. Nog 7 minuten in deze eerste helft. Heracles heeft de bal met Mats Knoester. Het blijft toch behelpen, het blijft rommelig. Het blijft een hele moeizame eerste helft waarbij er maar weinig hoogtepunten vallen op te tekenen. De bal zit nog altijd voor de ploeg uit Almelo achterin, waar Knoester en Lucas Schoofs staan. Geen Robin Prupper meer, die is vertrokken. Wel in de buurt gebleven, van Almelo naar Twente. Maar hij was natuurlijk jarenlang vaste kracht daar centraal achterin bij Heracles. Nu Sparta misschien met een tegenstoot. Dus een goede bal op de buitenkant rechts gegeven door Duarte op Van Krooi. En Mega is de vervanger overigens van de geblesseerde uitgevallen Awassar. Het is een aanvaller, er is dus wat geschoven. Smeets is teruggezakt van aanvallende middenvelder naar verdedigende middenvelder. En Mega speelt nu om Lennart T heen. Of misschien wel andersom, hoe je het ook wil uitleggen. In elk geval is het 0-0. Er zijn nog 6 minuten te gaan en een hoekschop voor Sparta te nemen vanaf de linkerkant. De sfeer is goed, die wordt wel verzorgd door de Almelo, de mensen uit Almelo in het uitvak. De Spartanen hier aanwezig op het kasteel, 2/3 dus van de bezetting, maken er een leuk feestje van. Maar voorlopig blijft het spektakel nog wat uit op het veld. Nu dan misschien die hoekschop van Sparta. Vriends legt hem klaar en daar de goal in, ja! En dan zit hij er dus wel gelijk in. En is het 1-0 voor Sparta. En is het Vriends die uiteindelijk het beslissende zetje geeft. En is het de centrale verdediger van Sparta die de thuisploeg dus op een 1-0 voorsprong zet. Dat is het hij een verlengde, maar dat zal zijn ploeggenoot geweest zijn. Ik denk dat het misschien wel Mijnals was. Hoe dan ook, het beslissende zetje wordt dus gegeven door een van de allerslimste voetballers van de Eredivisie. Bart Vriends zet Sparta op voorsprong. Heel attent gereageerd vlak voor de neus van Koen Bukker. Staat hij goed op te letten en tikt hij de bal zo achter die doelman. Goed gedaan door Vriends. Het is Abels die de bal verlengt en Vriends die afrondt. 1-0 voor Sparta op slag van rust tegen Heracles. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. She'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the king. For the king, no mercy for no soldiers. No mercy for no king, no mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king, no mercy. Ja, no mercy van Raccoon. We gaan weer naar het kasteel. Sparta tegen Heracles. Nou, Sparta heeft zijn goal die voor binnen. Nou moet je mee hoor, Arman. Ja, nee, de eerste van het seizoen is dat voor Sparta inderdaad gemaakt. Dus door Vriends. Er zat ook nog Hens bij, overigens, bij die goal. Maar dat was niet van Vriends of van een ploeggenoot van hem, maar van iemand van Heracles. En dan ja, maakt het niet zoveel uit. Dan mag je dat gewoon door laten gaan als scheidsrechter natuurlijk. Vriends dus met het beslissende zetje. En Sparta staat voor. Sparta had wel één of twee kansjes kreeg in deze eerste helft. Maar het was ook niet alsof het een storm was op het doel van Heracles. Maar ze scoren dus wel als eerste en hebben een eerste van het seizoen te pakken. En dan moet Heracles maar antwoorden. En dat antwoord blijft voorlopig uit. Ik vind Heracles dit seizoen nog niet meevallen. Ik heb ze vorige week ook gezien in de wedstrijd tegen PSV. Weinig wapens hebben zij dit seizoen. Het is allemaal een beetje middelmaat. Niet echt spelers die er bovenuit steken. Vorig seizoen was dat Rij Vloed. Maar die heeft de smaak ook nog niet helemaal te pakken. En misschien ook nog wel bezig met een eventuele transfer. Want Rij Vloed zal best wel nog een stapje willen zetten. Smeets raakt nu de bal kwijt op een gevaarlijke plek. En daar profiteert Bakies van. Steekt de middenlijn over. Nog dikke minuut in de eerste helft. Bakies heeft nu mensen met zich mee. Speelt de bal naar de rechterkant. Gaat terug naar Vloed. Vloed zou kunnen schieten van 20 meter. Doet dat ook. Maar schot geblokt door Heijlen. Dan het schot van Fariga. Dat is een goede bal. In de korte hoek. Een droge schuiver. Gepakt in de korte hoek door Okoye. En zo krijgt ook Heracles dus een kans. Of nou ja, een kans. Het is gewoon een schot. Van ver van die rechtsback Noah Fadiga. Maar de doelman van Sparta heeft daar een goed antwoord op. Wel een hoekschop weggegeven door Okoye. Maar dat is altijd minder erg dan een goal. Die hoekschop die nog genomen zal worden door Heracles vanaf de rechterkant van het veld. Als er nog 30 seconden te spelen zijn. in deze eerste helft in Rotterdam-West tussen Sparta en Heracles Almelo. Doelpunt tot nu toe 1 gezien. Sparta scoorde dus via Bart Vriend. Nog 20 seconden en die corner die getrapt wordt vanaf de rechterkant door Rai Vloed. Met Bakis voorin ook de verdedigers van Heracles zijn mee naar voren gekomen. Daar komt die hoekschop, daar komt ook Okoye. Maar voordat hij aan het werk wordt gezet is het al die lange spits Emega die de bal wegkomt bij de eerste paal. Dan van heel ver nog een wanhoopspoging, mag ik het zo noemen. Nou ja, ik doe het gewoon. Van Heracles die ruim over de goal gaat. Zo is het bijna rust, maar nog lang niet helemaal. Want het is nog 5 minuten extra tijd die erbij komen in deze eerste helft. Ragnar, ben je ook bijna rust? Ja, tel of 10. 2-0 bij PSV, Cambuur. Maar we hebben dat VAR-check gehad. Hè, bij dat tweede doelpunt van PSV op naam van Sahavi. Al dan niet buitenspel, zal wel wat tijd gaan bijkomen. Cambuur heeft de bal, heeft hem in de middencirkel met de spits Tom Boeren. Houdt even in. Schudt op die manier eigenlijk de instormende. Komt van achteren instormende Van Ginkel van zich af. Bal gaat naar de rechterkant, naar Molin. Komt dan bij Doken Schmid, de rechtsback. Ja, we zitten op de helft van PSV. En daar is Cambuur echt een aantal keren gevaarlijk geweest. Daar had het eigenlijk een goal moeten maken bij 0-0. Dan was dat nog geen garantie geweest voor een Friese overwinning. Maar goed, misschien de aanzet tot iets moois. De individuele kwaliteit van PSV heeft het verschil gemaakt. Sahavi links in het strafschopgebied. Bal voorgebracht, maar Gakpo wordt nooit bereikt. Omdat er een been van Doken Schmid tussen zit. En vervolgens kan Sonny Stevens de bal dan oppakken. En we krijgen er 2 minuutjes extra tijd zometeen bij. Zijn inmiddels al ingegaan. Bij de trap van Stevens. Nou, Obispo gaat koppen. Verdediger van PSV staat halverwege zijn eigen helft. Bal gaat over de zijlijn. Als laatste aangeraakt door, even kijken, Cambuur. Dus gaat PSV gooien met Philip Mewene. De Oostenrijkse Keniaan. Die kwam 27 jaar van Mainz. Zat nog in de voorselectie voor het Europees kampioenschap. Maar redde het uiteindelijk niet om er mee te gaan. En PSV met de Joran Theese in de middencirkel. Tempo gaat wat omhoog. Dat mag ook wel. Het publiek is ook wat stil. Kijkt ook wat meewarig naar deze wedstrijd. Die zeker niet groots is. Hakballetje van Ginkel. Gakpo kan niet uithalen op de kop van het strafschopgebied. Dan komt Mewene aan de linkerkant. Lijkt mij dat de bal. En dat is inderdaad een tackle op de bal. Zegt scheidsrechter Martin van der Kerkhof. Ja, je ziet zo'n verdediger gaan. Het is Kalon die volgens mij mee verdedigt op zijn eigen achterlijn. Risico neemt. Wel een hoekschop moet toestaan aan PSV. Maar niet de hoekschop of de penalty om zijn oren krijgt. En dat is al heel wat voor Cambuur in deze fase zo kort voor rust. Gakpo gaat de corner nemen. Daar werd uit gescoord in de 18e minuut door Davy Prupper. Gakpo geeft nog wat aanwijzingen. Van der Kerkhof zegt ook handen af allemaal van elkaar. En makkelijk gevangen door Sonny Stevens. Een keeper die wel meer ballen pakt. Gewoon klemvast heeft in plaats van dat hij ze bokst. Wat je zo vaak ziet. 2-0 staat het. 2-0 is het de komende 15 minuten. Want we zitten in de rust bij PSV Cambuur. 2-0 goals van Prupper en Sahavi binnen 2,5 minuut in de 18e en de 21e minuut van deze wedstrijd. Arama, jij had nog wat overwerkt. Is bij jou nog geen rust? Nee, nog zeker 2 minuten te gaan. 5 extra dus, wat blessures gezien. VAR moment nog. Al-Wassar dus zwaar getroffen, afgevoerd. Benieuwd wat er nou precies met hem aan de hand was. Zullen we proberen te achterhalen in de rust. 1-0 is het voor Sparta. Doelpunt van Bart Vriend. Had 2-0 moeten zijn. Emega, de invaller, die dus kwam voor Al-Wassar. Die schudde zijn tegenstander van zich af en had zo'n vrije doortocht richting het doel van Koen Bukker. Maar er was een moment dat hij had moeten schieten. En dat moment greep hij niet. Hij besloot door te lopen. En zo kon hij toch nog achterhaald worden door een verdediger uit Almelo. En dus bleef de tweede Spartaanse goal uit. En is Heracles nu in de aanval aan de andere kant. Aan de rechterkant van het veld. Met Vloed. Die probeert vanuit een onmogelijke hoek toch nog Bakis te bereiken. Maar ja, dat heb je met hoeken die onmogelijk zijn. Dan lukt het niet. En dan wordt die bal dus weggewerkt door Sparta. Wel een ingooi weggegeven. Kijk nog eens naar die kans voor Emega. Schitterende bal met buitenkant voet gegeven door Duarte. En Emega schudt vervolgens Knoester fraai van zich af. Ja, en wacht dan net te lang. Waardoor Schoofs hem nog net bij kan benen. Hij is snel, hij is lang, hij is sterk. Maar hij had hier wel wat eerder moeten schieten. Dan had Sparta op 2-0 kunnen staan. Nog een minuut te gaan van die 5 extra. En dan is het ook rust hier in Rotterdam. En de ruststand lijkt dus te gaan worden 1-0 in het voordeel van Sparta. Door een doel van Bart Vriends. Of kan Heracles toch nog roet in het Rotterdamse eten gooien? 1-0 Vriends. Maar hier is balbezit voor Qualiata, voor Heracles. Dus wel op de eigen helft nog. Maar Schudt Mijnals nu van zich af. Komt die Mijnals nog een keer tegen. Dan moet hij hem dus weer van zich af schudden. Dat is ook lastig als hij hem vasthoudt aan zijn rechterarm. Die Mijnals. Toch blijft hij op de been. Kwaliata hier had Nijhuis best wel voor mogen fluiten. Maar dat doet de scheidsrechter niet. Gek. Doet hij anders nooit. Nee. Heeft hij wel een fluit bij zich? Hij heeft wel schil gegeven tot mijn grote verbazing. Maar dit is wel zijn voorbeeld. Hij hangt echt aan zijn arm. Dan moet je gewoon fluiten, maar dat doet Nijhuis niet. Nou ja, zo kennen we hem ook wel. Nog één aanval van Heracles. Komt eraan aan de rechterkant via Schoofs die de bal heeft. Ze hebben ook niet al te veel haast, moet ik zeggen. Het is aftellen geblazen, nu 10 seconden nog. Zeker als Vloed de bal van zijn voet laat springen. Is het Smeets die overneemt. Het balletje terug speelt richting de doelpunt te maken. Vriends en dan de combinatie met Duarte zoekt. Hé, Nijhuis heeft zijn fluit meegenomen. Hij blaast erop. Het is rust in Rotterdam. 1-0 Rusland. Sparta leidt dankzij een goal van Bart Vriends. En wij gaan naar Jan-Vincent van Zuiden. Want de vierde wedstrijd van vanavond is die tussen Groningen en Utrecht. Ja, en die zijn allebei met een redelijk goed gemoed aan de competitie begonnen, Jan-Vincent. Nou ja, noem de 4-0 overwinning van Utrecht op Sparta maar redelijk, Tom. Dat is gewoon een uitstekende seizoenstart, althans zo vinden ze het zelf. Want ze zijn echt overtuigend begonnen. Groningen won ook, maar wel met veel meer moeite. Met 2-1 bij Cambuur was het vorige week in doelpunt. In de allerlaatste minuut van Jurgen Strand Larsen, die fantastische omhaal in blessuretijd. Daarmee bezorgde hij Groningen de 2-1 overwinning. Strand Larsen begint vandaag wel weer gewoon op de bank trouwens. Want Danny Buijs zegt, ja, we hebben vorige week gewonnen. Hij doet het goed, maar ik vind nog niet dat hij in de basis hoort, Strand Larsen. Ook al maakte hij een geweldige omhaal. Hij dus niet. Dezelfde 11 namen als vorige week. En Groningen hoopt vanavond een feestje te vieren. Het is namelijk 50 jaar geleden dat FC Groningen zijn eerste wedstrijd speelde in het betaalde voetbal. Het kwam voort uit de Groninger Voetbal- en Atletiekvereniging GVAV. Toen die promoveerde naar de Eredivisie werd het FC Groningen in 1971. En de allereerste wedstrijd die ze speelde was tegen FC Utrecht. En nu, 50 jaar later, is dat dus opnieuw de tegenstander in deze jubileumwedstrijd in de Euroborg. Want het heet weer gewoon de Euroborg. Dat de sponsornaam is verdwenen van het stadion. Een hele ingewikkelde naam, maar het is nu weer gewoon de Euroborg voorlopig. Totdat er een andere sponsor is gevonden die denkt, die naam wil ik aan het stadion geven. Maar ja, het is vanuit Groningen perspectief moet het een avond worden vol nostalgie. Er wordt zo dadelijk vuurwerk voor de wedstrijd afgestoken. En er wordt een film afgespeeld over 50 jaar FC Groningen in de rust. Zijn er 150 oud-spelers en bestuursleden van FC Groningen die op het veld worden geroepen en een ereronde gaan maken. Ja, en dan moet die wedstrijd natuurlijk ook nog gewonnen worden. Want dat is natuurlijk, zou het feest compleet maken voor FC Groningen. Maar het feestje wil FC Utrecht natuurlijk maar wat graag verstieren. Het is ook FC Utrecht in dezelfde elf als vorige week. En ze wonnen dus met 4-0. Doelpunten van onder andere een Maher, schitterende vrije trap. En ook Van der Marel, die scoorde, centrale verdediger. Die was nog niet zeker van zijn basisplaats van het begin van dit seizoen. Maar hij staat er wel. Dat gaat ook ten koste van Mike van der Hoorn, die deze week terugkeerde bij FC Utrecht. Terug op het oude nest is. In 2013 verliet hij Utrecht voor Ajax. En via Swansea en Arminia Bielefeld is hij uiteindelijk weer teruggekomen bij FC Utrecht. Maar allereerst dus op de bank Mike van der Hoorn. Nog een kwartier ongeveer, dan gaan we aftrappen bij Groningen tegen Utrecht hier in de Euroborg. Times must I explain myself?

Bij protestacties tegen de coronamaatregelen in de binnenstad van Den Haag zijn 3 mensen aangehouden. Ook is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Omroep West meldt dat de demonstranten fakkels bij zich hadden, flyers uitdeelden en op fluitjes bliezen. Het Binnenhof is enige tijd afgezet geweest nadat een groep demonstranten op last van de politie werd weggestuurd. Het weer, tot besluit. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking. Soms breekt de zon even door. En op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de wereldberoemde Wiener Philharmoniker onder leiding van levende legende Herbert Blomstedt. Op 7 september hoort u de onvoltooide van Schubert en de vierde van Bruckner. Bestel op concertgebouw.nl. VidaXL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vier minuten over 9, derde uur alweer van Langs de Lijn. Net begonnen, Groningen jubileren tegen Utrecht. Jan-Vincent van Zuiden. 2,5 minuten onderweg in de Euroborg. We hebben vuurwerk gezien en nu is het wachten op het vuurwerk op het veld. 0-0 nog na 2,5 minuut. PSV, Cambuur, Rachter, nog wat nieuwe namen uit de hoge hoed van Schmid. Ja, ik kan de administratie bijna niet volbrengen in zo'n korte tijd. Ik zie Tol en Jacobs bij Cambuur, dat met 2-0 achter staat. Tweede helft dus in gang gezet. En ik zie in ieder geval Madueke en Vitesse bij PSV komen. En Sparta, Heracles, zullen we zeggen, ja, die zijn nog niet begonnen. Zitten nog in de kleedkamer, hadden een lange uitloop in de eerste helft. Maar gaan ze ook beginnen aan de tweede helft. Dan gaan we naar Groningen, Utrecht, Jan-Vincent. En ik zei van tevoren, dat is de wedstrijd waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben vanavond. Ja, dat zijn twee ploegen die het goed hebben gedaan de afgelopen jaren. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld speelden ze nog tegen elkaar in de play-offs om Europees voetbal. Omdat ze allebei in de subtop waren geëindigd. Ja, en dan zijn de verwachtingen natuurlijk voor dit seizoen opnieuw hoog. Van FC Groningen en Utrecht die hopen een gooi te doen naar de top 5 van de Eredivisie. Ze zullen tekort komen voor de echte top, maar ja, toch de echte subtop. Dan is het kijken hoe deze wedstrijd tussen twee concurrenten zich gaat ontwikkelen. De eerste minuten zijn rustig verlopen. Balbezit voor Utrecht. Groningen zakt redelijk wat terug. Utrecht nu ook in balbezit op de middenlijn. Geen echte kansen nog gezien waar het nu een duel is op het middenveld. Tussen Wessel Dammers van Groningen en even kijken, Maher van Utrecht. Die heeft een goede paas in gedachten, maar die bal is te scherp. Daar kan Dalmau niet op gaan lopen. Dalmau, de Spanjaard, dus opnieuw de voorkeur in de spits. Boven Doevikas, de aanwinst die vorige week wel direct scoorde bij zijn debuut. Hij zit dus weer op de bank. Dat geldt ook dus voor die andere spits aan de kant van FC Groningen. Daar staat weer Michael de Leeuw, die voor de doelpunten moet zorgen. En geen Jurgen Strand Larsen, die man van die geweldige omhaal van vorige week. Groningen in balbezit op de eigen helft met Kassan Wirjo, een centrale verdediger, overgekomen van Jong Ajax, waar hij vorig jaar speelde. Geeft de lange bal nu naar Gudmundsson, de linksback van FC Groningen. Die speelt hem door naar El Messaoudi. En die verliest hem dan aan Adam Maher. Die wil de bal binnenhouden op de achterlijn en er in ieder geval geen hoekschop van maken. Dan werkt hij hem over de zijlijn. Betekent dat Groningen mag gaan ingooien ter hoogte van de cornervlag ongeveer. Dus gaan de spelers van Groningen nu wel wat richting het strafschopgebied van FC Utrecht. Het was een handigheidje waarmee Maher probeerde om El Messaoudi de baas te zijn. Nou zie ik ook dat El Messaoudi die bal over de zijlijn speelt. Maar toch is de ingooi dus voor FC Groningen met Gudmundsson. Die gaat het ver doen, slingert hem de 16 in. Wordt die weggekopt daaruit door Willem Jansen. Opgevangen op de rand van het strafschopgebied door Warmerdam. En dan liggen de countermogelijkheden voor FC Utrecht. Warmerdam, die kennen ze hier bij Groningen, want die speelde hier een aantal jaar. Wordt onderuit gelopen door Soeslof. Geen overtreding, zegt Makkeli. Bal gaat over de zijlijn. We spelen 5,5 minuut. Groningen-Utrecht staat nog 0-0. Een Rachter, er waren wijzigingen aan beide kanten en een stand die ze allemaal wel goed vinden, of niet? Madueke is een van de nieuwelingen bij PSV. En het is meteen 3-0 ook. Geschoten vanaf randje 16 in de uiterste hoek aan de linkerkant. Voor de keeper is dat trouwens de rechterkant voor doelman Sonny Stevens van Cambuur. Het is het balverlies in de middencirkel van de ploeg uit Friesland. Dan gaat het via Teese aan de rechterkant naar binnen toe richting Noni Madueke. Met de linker uitgehaald. En ja, hij staat net in het strafschopgebied. Het is de vraag natuurlijk, als je zo blijft gaan zoals hij. Als je zo blijft scoren, zo makkelijk en zoveel aan het begin van het seizoen. En het is nog geen 31 augustus. Dan is de vraag of hij gaat blijven tot in ieder geval het einde van het kalenderjaar. Hij is er koud bij in het veld en maakt onmiddellijk met een schot in de hoek. 3-0 voor PSV. En Cambuur is nu echt wel gezien en zal moeten uitkijken dat het niet in de buurt komt van de laatste nederlaag hier. Die 6-2 uit het seizoen 15-16. Gaan we naar Rotterdam, ook begonnen aan de tweede helft. Heracles zal iets willen en iets moeten, Armand. Maar kunnen ze ook iets? Dat is de vraag die ik voorlopig nog even met nee wil beantwoorden. 1-0, 48e minuut. Sparta leidt dus een Heracles niet bij machten toch om offensief te ontwikkelen. Om aanvallend iets te laten zien. Misschien kan dat nog komen. Wie weet. Het zal wel moeten, want ze staan achter. En als het zo blijft gaan ze met 0 uit 2 beginnen aan dit nieuwe Eredivisie. En dat willen ze natuurlijk niet. Sparta nu wel met een tegenstoot. Want Heracles heeft wel veel de bal. Maar Emega wegstuurt, valt goed in. Voor de geblesseerd uitgevallen Ouassar blijft veel onduidelijkheid over wat er met hem aan de hand is. Ik heb het ook nog proberen na te vragen. Maar ook de collega's van de wedstrijdregistratie, die de wedstrijd vooruit stond op ESPN, die hebben mij verteld dat zij het beeld niet hebben. Dus dit is gewoon niet gefilmd wat er met Ouassar is gebeurd. En dan is het gissen. En dan is het afwachten wat er nou exact met hem aan de hand was. Maar er was dus geen bal in de buurt. Hij ging dus zelf liggen. Kan je alleen maar denken dat er iets is gebeurd met verstappen of iets dergelijks of iets met een spier. Maar dan ga ik echt speculeren, dat moet ik niet doen. Dus dat is afwachten tot we daar een antwoord op krijgen wat er met hem nou exact aan de hand is. Hij is er dus niet meer bij Sparta. In de 49e minuut heeft Sparta wel de bal, dat had het tenminste. Mijnans probeert dat had in heeft te veranderen en dat lukt. Want Sparta heeft de bal nu met Mijnans aan de rechterkant in het 16 meter gebied. Geeft hij de bal mee aan T en die komt net te kort om die bal te verlengen. Aardige aanval wel van Sparta, had wat op kunnen leveren. Maar hij kan dus net niet bij de bal. De Duitse topscorer van het vorige seizoen van Sparta. En dus blijft het na 4 minuten in de tweede helft bij 1-0 in het voordeel nog wel van Sparta. Gaan we naar de Vuelta. Even verlaten het voetbal even. We gaan fietsen, want afgelopen dinsdag won hij al Fabio Jacobsen in de Vuelta. En vandaag was het dus weer feest. Dit keer in de straten van La Manga del Mar Menor. We kijken naar Florence Senechal die daar het tempo maakt. Die dan de sprint aantrekt. Zie ik Jacobsen. Ik zie Jacobsen daar wel zitten. Dan moet hij nu uit het wiel gaan komen. Jacobsen die de weg leeg voor zich ziet. En Jacobsen die de sprint lijkt te gaan winnen. Of komt Philipsen er nog bij? Nee, want er komt helemaal niemand meer bij. Want Fabio Jacobsen wint de sprint in La Manga del Mar Menor. Het is 2-2 in de strijd tussen Jasper Philipsen, de Belg, en de Nederlander Fabio Jacobsen. Hij doet het gewoon weer. Hij blijft maar winnen. Zijn tweede etappe-overwinning in de Ronde van Spanje voor Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen, die we nu aan de lijn hebben in Spanje. Gefeliciteerd, Fabio. Goedenavond. Dankjewel, goeie avond. Ja, dit is natuurlijk prachtig. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Is het al nog anders dan de eerste keer winnen? Was dat nog bijzonderder? Of begint het alweer een beetje te wennen, dit? Nee, dit blijft bijzonder. Zo'n sprint is natuurlijk heel spannend de laatste 5 kilometer. En ja, dan geeft dat een enorme ontlading als je gewonnen hebt. Dan zeggen mensen eromheen, hij werd goed afgezet. Dat is altijd zo'n mooi woord. Maar vertel even wat er allemaal gebeurt voordat je goed wordt afgezet. Het belangrijkste is natuurlijk dat de ploeg me in winnende positie brengt. Dat is meestal bij de eerste 5 het liefste natuurlijk de sprint aangaan. Zelf aangaan, ja. Vanuit het wiel van je ploegmaat. Maar het was vandaag zo hectisch dat ik net iets verder zat. Maar ja, de snelheid was hoog genoeg door Florian Senechal. En ja, ik kan eruit komen op 200 meter van de streep. En ik denk dat ik laat zien dat ik de langste en de snelste sprint heb van iedereen hier. Ja, want wij zijn maar televisiekijkers. Dat is altijd lekker in zo'n luie stoel. Maar inderdaad, zo'n 200 meter. Het leek erop van, nou, daar komt helemaal niemand meer bij. Voelde je dat zelf ook zo? Op het moment dat ik de sprint aanga, dan is het voor een goede 14, 15 seconden dat je alles eruit pest. En terwijl dat je aan het sprinten bent, kijk je een keer tussen je benen door of dat je geen achterwiel links of rechts ziet. En die zag ik eigenlijk niet. En dan merk je wel van, het zit er vandaag in. En ik kan het wel houden tot de streep, dit beentempo en deze snelheid. Dus ik wist wel dat het goed zat, ja. Het zat er al 2 keer in deze week. Ben je in die zin zelf ook aangenaam verrast dat dit er alweer helemaal in zit? Ik had 2 maanden geleden niet verwacht dat ik 2 ritten zou winnen. Ik wilde vooral naar de Vuelta om weer mee te doen en weer onderdeel te zijn van een grote ronde en daar sterker van te worden. En dat ik al kan winnen, dat had ik niet helemaal verwacht. Wel op gehoopt, maar nee, dat is bijzonder. En dan gaan de verwachtingen meteen omhoog. Want je hebt ook een groene trui om je schouders nu, Fabio. Ja, dat is natuurlijk iets wat sprinters... de trui die sprinters graag dragen. En dat is uiteindelijk wel een doel. Maar dat kan ik alleen maar behalen door nog een keer goed te presteren in de sprintritten, zeg maar. Dat zijn nog 2 of 3. Dus daar kijk ik naar uit. Om in die sprintritten te komen moet je ook een paar bergen over, hè? Ja, dat is weer aan de andere kant van de medaille, van de trui, zeg maar. Morgen is een lastige bergrit. En dan zal het vooral tijdslimiet zijn en goed doorkomen. En gezond blijven, heel blijven. Ja, ja. Want hoe bereid jij je voor op zo'n bergrit in die zin? Je zegt deze dingen. Wat is dan zeg maar het plannetje voor jou voor morgen? Goed eten en drinken, uit de wind blijven. Niet te veel gewicht meenemen. Dus alles wat je niet bergop mee hoeft te sleuren. Of bij de auto afgeven of naar het publiek gooien. Dan heb ik het over bidons. En verder een goede groep zoeken. Dus er zijn meerdere sprinters hier. En die zullen toch elkaar ook nodig hebben om binnen tijd binnen te komen. Dus de ene dag hangen we tegen elkaar aan voor de winst. En de dag erna hebben we elkaar nodig om op tijd binnen te komen. Want de Vuelta kan niet meer stuk. Maar het zou natuurlijk allemaal nog mooier kunnen. Nu je er toch bent. Nee, kijk, het doel is uitrijden. En proberen nog een rit te winnen. En dan zien we wel wie de puntentrui heeft aan het eind in Santiago de Compostela. Nou, dank dat je ons op dit uur nog even te woord wilde staan. Niet te veel champagne, want morgen is een zwaar ritje. Ja, nee, dat klopt. Nee, ik ga nu naar diner, Spaanse tijden. Ja, lekker. Nou, veel plezier. En nogmaals, gefeliciteerd. Dank. En morgen succes in die zware rit daar. Dank u wel. Fijne avond nog daar. Fabio Jacobsen dus 2 maal winnend vandaag, de 2e keer dat hij won. En we gaan naar Groningen-Utrecht, Jan Vincent. Want daar wil ook wel iemand winnen, maar wie heeft tot nu toe de beste papieren? Nou, na een klein kwartiertje staat het nog 0-0. 1 de kans gezien, die was voor FC Groningen uit de vrije trap van Soeslof. Scherp aangesneden en bijna in eigen doel gekopt door Dalmau. De spits die moest Te Wierik verdedigen. Te Wierik, dat is de kopsterke verdediger van FC Groningen. Dalmau die dacht, nou laat ik die bal maar wegkoppen voordat hij hem binnen kan koppen. Maar hij ging wel bijna in eigen doel. Dat is de enige kans tot nu toe. Verder houden ze elkaar prima nog in evenwicht. Danny Buijs van Groningen en René Haken, de trainer van Utrecht. Dat zijn ook mannen die willen eerst een goede organisatie hebben staan. En dan zien ze vanuit daar wel wat voor kansen daaruit voortkomen. Dat betekent dat het niet een hele open wedstrijd is tot nu toe. waarin Utrecht nu het balbezit heeft op het middenveld met Maher. Even terug naar Van der Maarel. Van der Maarel door naar Terawest. En dan in één keer de diepte ingezocht bij Dalmau. De bal is te hard. Maar dit was in ieder geval een bal met naar voren gericht vanuit de achteruit van Terawest van FC Utrecht. Het is nu Groningen op de middenlijn met Soeslof. Bal even terug naar Dammers. Dammers die bij balbezit een beetje als een derde centrale verdediger gaat spelen. En bij balverlies moet hij wat meer naar voren toe druk zetten op de middenvelders van FC Groningen. Waar nu Elhan Koeri gezocht wordt, de rechtsback. We kennen hem toch vooral als vleugelaanvaller, maar hij is nu de rechtsback van FC Groningen. Hij staat dan aan die rechterkant, houdt goed het balbezit. En zo voetbalt Groningen verder. Nu met Te Wierik. Die zoekt de diepte bij De Leeuw. Die gaat het strafschopgebied in. Bal wordt weggekopt door Terawest. En is de vraag wie pakt hem. Het is Gudmundsson. Gudmundsson wordt onderuit gelopen. Dat is een vrije trap op een hele lekkere plek voor FC Groningen. Het publiek veert direct op hier in de Euroborg. Want die bal ligt zo dadelijk op een meter of 17. Echt net buiten het strafschopgebied. Ja, en dan zijn er wel een aantal spelers met een goede trap bij FC Groningen. Die bal wel willen nemen. Onder andere Ahmed El Messaoudi, de man die na dit seizoen transfervrij kan vertrekken bij FC Groningen. En als ze nog wat aan hem willen verdienen, dan zullen ze hem moeten verkopen, FC Groningen. Hij legt nu de bal klaar. Hij krijgt de instructies van Danny Makkely. Wacht tot ik gefloten heb, dan pas mag je schieten. Ook Thomas Soeslof, de Slovaak, die deze zomer nog speelde op het EK. 3 wedstrijden staat daar. En Cyril Engonge, de man die overkwam van RKC. Nou, Soeslof is de eerste die wegloopt. Blijven er dus 2 mannen over. Engonge en El Messaoudi, die bal moeten nemen. Of is het nu ook Soeslof die zich weer gaat melden? Maarten Paas, de keeper van Utrecht, die zet de muur neer. Communicatie met Willem Jansen. Die schreeuwt metertje links, metertje rechts. Waar moeten we staan? Nou, Paas zegt zo is het goed. Zo wil ik jullie hebben. En dan kijken wie er gaat schieten. El Messaoudi met de aanloop. El Messaoudi met het schot. Oeh, net naast. De bal voorlangs. De muur stond goed. Paas applaudisseert voor de muur die goed stond opgesteld. De bal gaat er dus niet in. Kans weer voor FC Groningen. Na 16 minuten staat het nog wel altijd 0-0. Gaan we naar het kasteel in Rotterdam. Sparta, Heracles, Armand. Heerlijk om die oes en aas weer te horen. Ook op de andere velden. 1-0 hier voor Sparta tegen Heracles. En Sparta is de betere ploeg ook in deze tweede helft. Dreiging komt met name van die invaller. Emega die echt uitstekend invalt. Heel lastig is voor de verdediging van Heracles. Als hij zo door blijft gaan, dan lonkt toch wel een basisplaats voor deze jongen. Dat kan toch bijna niet anders. Deze Emmanuel Emega, jong natuurlijk. Maar talentvol, dat zeker. Dat kan iedereen zien die hier zit en die naar hem kijkt. Aan de rechterkant mag Sparta nu gooien. En dat probeert het ver te doen via Abels. Bal komt niet al te ver. Kan makkelijk worden weggehaald door Kloester. Wordt opgevangen wel door Heijlen. Achterin bij Sparta. Heracles valt me toch wel vies tegen hoor. Normaal gesproken zie je bij Heracles toch elk jaar wel weer dat ze een prima helft op de been kunnen brengen. Dat het altijd wel goed doet. Dat het altijd wel schopt zo tussen plek in een goed jaar 9. In een slecht jaar 13, 14. Maar ja, dit elftal waar ik nu naar zit te kijken, daar zit niet zoveel in voorlopig. En ik zou toch, als ik Heracles was, toch gaan kijken of ze iets kunnen doen in die transferperiode, in de resterende weken. Lausen dus gekomen, net als Basic Çikoglu. Maar van die twee heb ik nu al anderhalve wedstrijd helemaal niets gezien. Die zullen toch ook wel vrij snel duidelijk moeten maken waarom Heracles eigenlijk wilde hebben. Bal nu over de zijlijn geschoten, ingooi voor Sparta. Ik zat op te denken trouwens, die Haroui, die hier overigens nog steeds rondloopt in het stadion. Hij is gewoon aandachtig toeschouwer van deze wedstrijd. En hij gaat voor een paar miljoen naar Nottingham Forest. Als Sparta met dat geld wat ze naar binnen krijgen met die paar miljoen, nou is eindelijk die afzichtelijke kunstgrasmat hier kunnen vervangen. Als er één ding niet past op het kasteel, een stadion vol traditie en vol geschiedenis, dan is het wel kunstgras. En toch is Sparta een van de weinige clubs die nog steeds halstarrig blijft vasthouden aan dat kunstgras. Natuurlijk zijn er redenen voor. Maar ja, heel veel andere clubs hebben ook oplossingen gevonden voor eventuele problemen om weer terug te gaan naar gras. En dan zou Sparta dat ook moeten kunnen. Zeker als het geld nu binnenkomt stromen voor Haroui. Maar goed, dat is iets voor later. Nu zijn de zorgen van nu en die zijn voor Okoye, de doelman die erbij is gaan liggen. Nou heeft Henk Vrezer een geschiedenis van doelmannen die gaan liggen. Want als er doelmannen gaan liggen in een ploeg van Henk Vrezer, dan moet je altijd even gaan nadenken of dat nou komt door een blessure. Of dat komt omdat Henk Vrezer iets wil duidelijk maken aan zijn ploeg. Hier wil ik Okoye wel geloven, omdat het gebeurt in een direct duel met een tegenstander. Hij wijst naar de kant. Hoewel, hij doet het wel pas 20 seconden nadat het is gebeurd. Dan wijst hij naar de kant, gaat hij liggen. Maar aan zijn gezicht te zien is het wel serieus. Maar ja, dat is het gevolg van die Vrezer-tactiek die hij nu al een aantal keer heeft toegepast. Okoye ligt. Aanwijzingen voor de spelers van Heracles en Sparta. Uur gespeeld, 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Gaan we naar Ragnar Niemeyer in Eindhoven. Ja, die wedstrijd is natuurlijk gespeeld, maar het publiek wordt wel vermaakt. Ja, ik vind dat dus wel meevallen. Het gaat allemaal in de vierde versnelling, niet in de hoogste versnelling. En 3-0 staat het. Na 61 minuten weer een hoekschop voor PSV. Ging er dus voor het eerst dit kalenderjaar eentje in de eerste helft. Prupper met een goede kopbal. Daar is het nu Van Ginkel, 6 meter van het doel van Sonny Stevens. Maar ruim naast gekopt door de aanvoerder van PSV. Ja, je gaat dit soort wedstrijden, dat is natuurlijk wel de angst die je vaker hoort, steeds meer zien. Hè? Een grote ploeg met 2-3 sterke elftallen die het kan opstellen. Dan heb ik het over PSV tegen een ploeterende club als Cambuur. Kampioen van de keukenkampioendivisie, maar toch eigenlijk een speelbal. Zijn er af en toe kleine momenten geweest, zeker in de eerste helft, maar ook wel in de tweede. Schotje van Breij een minuut of wat geleden vanaf de rechterkant, ja, gaat zo'n bal erin. Dan wordt het misschien 3-1, maar zo'n bal gaat er bij Michael Breij van Cambuur nou heel vaak niet in. En dat is een beetje het verhaal wat ik wil zeggen. PSV is gewoon te sterk en hoeft niet maximaal het pedaal in te duwen tot op het metaal, zeg maar. Als het Obispo is voor PSV, dat de bal wat rondspeelt achterin, halverwege de eigen helft, beetje rechts van de as van het veld, dan is het de back. Daar aan de zijkant, Jordan Thesen, gaat het naar Ryan Thomas. Ook hij was in de ploeg gekomen in de rust. Net als Madueke, net als Vertessen. En PSV met de ingooi. Nou, bal achteruit. Boskali heeft hem opgepakt. Je zou een wat hoger tempo willen zien van PSV. De echte drang, hè, met mensen op de tribune om ze eens wat te bieden. Mensen hebben een jaar lang, anderhalf jaar lang thuis moeten zitten zo'n beetje. En biedt ze dan ook wat. Het is Van Ginkel. Het gaat van links naar rechts. Ja, dan gaat hij toch ook eigenlijk de mist in. Neemt te veel tijd. Dan heeft hij nog wel de bal. Kijkt hij boos naar de scheidsrechter. Heeft nu een invaller bij Cambuur de bal. Jacobs as van het veld. Nou, het verdient om dit af te straffen. Het zou verdiend zijn geweest. Van de Kerkhof doet even mee. Dat is niet de bedoeling. Hij is de Willy scheidsrechter. Willy of René? deze is Martin van de Kerkhof. Maar breng de humor er maar een beetje in. Want van deze wedstrijd moeten we het niet hebben, Tom. Het is 3-0, ruim 63 minuten gespeeld. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Eindhoven, Ragnar Niemeyer. Alex Bangura is maker van een Cambuur doelpunt in de 66e minuut. Hij schiet hem toch heerlijk in de korte hoek voorbij Joël Drommel. Als Cambuur toch weer eens in dat strafschopgebied komt van PSV. Het is 3-1 in Eindhoven, dat nog wel. Gaan we naar Groningen-Utrecht, Jan Vincent. Jij hebt ons nog niet gestoord, 0-0 dus nog. Ja, nog geen doelpunten hier. Wel een aantal kansen gezien, vooral voor FC Groningen. De grootste was voor N'Gonge. Maar een mooie aanval over de rechterkant via Elhan Kouri. Die gaf de bal hard voor. Werd door Maarten Paas even uit zijn doelmond gewerkt. Maar ja, daar stond N'Gonge. Die had hem voor het inschieten. Hij juichte al, maar ja, zag zijn inzet gekeerd worden. Daarna in de nastoot ook nog El Mesaoudi en Gudmundsson dichtbij. Maar het waren uiteindelijk Willem Jansen en Maarten Paas, de verdediger en de keeper van FC Utrecht, die het laatst lachten. Want zij hielden die ballen allemaal tegen. En dus staat er nog altijd 0-0. Is het Groningen in balbezit in het eigen strafschopgebied met Peter Leeuwenburg, de nieuwe keeper. De opvolger van Sergio Pat, die jaren onder de lat heeft gestaan, geen minuut miste. Maar nu verkast is naar Ludo Gorets. En Peter Leeuwenburg, overgekomen van Ajax Cape Town, is de nieuwe keeper van Groningen. Wordt nu opnieuw aangespeeld. Groningen houdt de bal achterin een beetje in bezit. Speelt de bal rond. Weinig druk ook van FC Utrecht. En dan maar een keer een lange bal van Leeuwenburg. Ja, dat is meteen balverlies. Want die komt uit bij de verdedigers van FC Utrecht. Ter Avest in dit geval. Die pikt hem op en schuift hem in de voeten van Van der Marel. Van der Marel doet het ook rustig aan. Ook niet echt druk van FC Groningen hier. Ja, dan is het een fase waarin erg weinig gebeurt momenteel. Willem Jansen nu. Nu toch wel wat druk van Groningen. Een N'Gonge. Dan komt er een lange bal van Willem Jansen op de middenlijn. Is het Warmerdam die de lucht ingaat. Maar het kopduel verliest. Dan moet hij in tweede instantie het duel aangaan met Soeslof. Dat doet hij goed. Want uiteindelijk is het Soeslof die de bal over de zijlijn speelt. En dan mag FC Utrecht gaan gooien. We komen wat instructies van René Haken vanuit het instructievak. Ook aan zijn collega aan de andere kant. Danny Buis staat te wijzen en aanwijzingen te geven. Voorlopig geven beide ploegen niet heel veel weg. De beste kansen dus gezien voor FC Groningen. Maar het balbezit is nu voor Utrecht. Met Ter Avest, de rechtsback aan de rechterkant, steekt de middenlijn over. Kijkt naar voren toe. Wordt niet goed ingespeeld op Dalmau. Want dan glijdt de Wierik de bal richting de verdedigers weer van FC Utrecht. Waar Maher is nu. De middenvelder die de bal maar een keer komt opeisen op het middenveld. Stuurt Kerk de diepte in. Zit hier dan een keer een kans in voor FC Utrecht? Nee, Kerk laat de bal van zijn voet springen. En dan levert Groningen ook weer de bal in. Slordige fase, 26 minuten onderweg in de Euroborg. En de tussenstand is 0-0. Gaan we naar Sparta, Heracles, Armand, die maar niet enthousiast kan worden over Heracles, geloof ik. Hè? Nee, ik doe echt mijn best, maar het lukt nog niet. Nee. Alzoi en Burgzorg komen er nu wel in bij Heracles. Ze komen voor Lauwersen en Bakies, die dus allebei niet echt heel veel hebben weten te doen. Bakies leek een doelpunt te maken, of althans, ik heb er nog eens zitten kijken, hij leek helemaal geen doelpunt te maken, want hij bleef vanaf van een voorzet die gegeven werd. En de voorzet verdween in de goal. Bakies raakte die bal niet eens, maar hij stond wel buitenspel en hinderde de doelman dusdanig dat die goal wel terecht werd geannuleerd in mijn ogen. Diezelfde Bakies, nu dus naar de kant gehaald en vervangen door Delano Burgzorg. 1-0 voor Sparta. In de 68e minuut van deze wedstrijd, waarbij de kansen toch wel schaars zijn. Hoewel, Heracles was er wel dichtbij. Zo even een schot van Rai Vloed van 20 meter. Goed schot op de paal, buiten bereik van Okoye. Bal stuiterde terug het veld in. En kwam voor de voeten van Basset Çikoglu, die het ook probeerde. Maar hij schoot de bal in de handen van Okoye. Hier weer Heracles. Eerste actie van Burgzorg, maar die staat buitenspel. Dus dat sowieso niets uitgemaakt. Bal eindigt nu in de handen van Okoye. Was wel de beste kans voor Heracles in de wedstrijd. Schot van Vloed op de paal en de rebound dus van Bilal Basset Çikoglu. Maar het leverde geen doelpunt op voor Sparta. Dat zo dadelijk ook gaat beginnen met de grote wisseltruc. Dus ze hebben al een keer gewisseld natuurlijk in de eerste helft. Noodgedwongen in Mega in de ploeg gekomen voor Alassar. Nog dik 20 minuten. Dan heeft Sparta de eerste overwinning van dit seizoen binnen. Maar dat is nog wel eventjes. En Sparta is wel iets te veel achteruit aan het lopen nu. En dat gaat Heracles proberen uit te buiten. De vraag is of ze daar de middelen wel voor hebben. Het antwoord zal gegeven worden in het restant van deze wedstrijd. 1-0 voorlopig voor Sparta. Gaan we terug naar de eerste wedstrijd van vanavond. Wat een makkelijk avondje leek te worden voor sportclub Heerenveen tegen RKC. Bij de rust was het al 3-0. Niets aan de hand voor de Vriezen tot de 70ste minuut. 3-1. Daarna teisterde RKC de lat. En werd het nog 3-2 met nog een minuutje of 5 en extra tijd. En het werd dus nog billen knijpen toen RKC was teruggekomen tot 3-2. Spits Henk Veerman, afloop. Nou, dat was denk ik nou net een beetje een probleem wat ons eigenlijk niet overkomen mag. Weet je, als je in de Eredivisie met een ploeg als Heerenveen niet op 100% gaat, dan komen we gewoon in de problemen. En dat hebben we compleet aan onszelf te danken. Ja, want jullie werden gewoon overlopen in de tweede helft. Ja. Het was echt gewoon kruipen naar het einde en hopen dat je nog met een overwinning aan het eind zou komen. Dan ben je zelfs nog blij dat je gewoon wint. Ja, Ja, zo is het ook. Ja, en uiteindelijk is 3 punten gewoon 3 punten. Ja. Maar toch, stof tot nadenken als ik het goed begrijp. Ja, dat moet je gewoon beter doen. Maar stof tot nadenken zeker niet. We weten wat het probleem is. Oké, okay. Dan gaan we even kijken naar de eerste helft. Want daarin viel genoeg te juichen. Vooral voor jou. 2 goals. Ja. Begint mooi natuurlijk met die penalty. Niemand zag hem, maar jij wist zeker dat je werd geraakt. Ja. Ja, ik zei al tegen de scheids. Dit moet je nog even nakijken, want dit klopt niet. Ik zeg, nou, 100% de bal. Ik zeg, ja, maar dan kijk je maar even na. Nou, dan zie je ook dat hij ja, een beetje lachend zo van, ja, ik weet ook niet. Nou, en dan wordt hij gelukkig nog gecorrigeerd. Ja, daar is de VAR voor. Ja. En dat is heel fijn dat hij op zo'n moment is. Dat is een goed moment, ja. Ja, je schiet hem in het hoekje. Daarna een gebaar naar boven. Ja. Wat is het verhaal daarachter, Henk? Er is iemand overleden en ik heb beloofd dat het doelpunt voor haar was. Dus zodoende. Oké. Okay. Ja, roept dat nog bepaalde emoties op zo'n moment? Of was dat... Ja, maar dat heb ik zo beloofd, dus dan is dat prima. Ja, en vervolgens vlak voor rust je 2e goal. Die zat er lekker in voor een spits die wel lang is, maar nooit... Nou ja, ja. Okay, vorig jaar lukte het dan 1 keer. De tweede alweer met ja, mijn kop. Ja, het begint een specialist te worden. Nee, volgens mij raak ik Mozart nog een beetje met mijn schouder, maar dat mag de pret niet druk. Nee, inderdaad. Maar het feit dat je hem zo overtuigend binnenkopt, want dat was het uiteindelijk toch wel. Zit daar een verhaal achter? Achter een kopbal? Ja. Nee. Nou ja, nee, omdat je zo weinig op je hoofd scoort. Ja, maar ja, je komt vrij en nou, gelukkig gaat hij erin. En gelukkig gaat hij erin, zei hij. Groningen-Utrecht, Jan Vincent van Zuiden. Gelukkig gaat hij er nog niet in voor beide ploegen dan. Nee, ja, ze hopen natuurlijk wel dat er een balletje ingaat vanavond allebei. Maar het staat na een half uur nog 0-0. Weer een kans voor FC Groningen. Schitterende bal van Ngonge. Die zocht de kruising, maar Maarten Paas, de keeper, had een geweldige redding in huis. En daardoor staat het nog 0-0. Zojuist leek Kerk er vandoor, maar die stond buitenspel. Hij ging af op Leeuwenburg. Die had een antwoord op zijn schot trouwens. Maar hij stond ook buitenspel, Kerk. Dus dat had sowieso niet doorgegaan. Zo is het nog altijd 0-0. Waar Groningen de beste kansen heeft. Nu ook weer een aanval met Ngonge. Die maakt een goede indruk, die overgekomen aanvaller van RKC. Het is Matusiwa nu met de bal naar de linkerkant. Naar Gudmundsson, die voortdurend daar aan die linkerkant als linksback mee opkomt. Nu een schot in de verre hoek, maar de bal gaat over en naast. Zo is de kans verkeken. Maar Groningen maakt een frisse en energieke indruk op mij in deze eerste 30 minuten. En Utrecht moet het vooral hebben van het tegenhouden. En het loeren op een counter. En daardoor een kansje. Ze hebben wel een aantal snelle jongens daarvoor in. Onder andere Girano Kerk natuurlijk. Die miste vorige week tegen Sparta een aantal opgelegde mogelijkheden. Maar die hoopt vanavond natuurlijk zijn eerste te maken. Voorlopig dus nog 0-0. Uittrap van Paas op de middenlijn. Dalmau kopt door naar Boussaïd. Zit er een aanval in voor Utrecht? Nou, het antwoord is al snel gegeven. Want ze zijn de bal snel kwijt als ze denken aan aanvallen. Groningen zitten daar bovenop. Maar nu verliezen ook de Groningers de bal. Is het Timber, Quinten Timber, de broer van Jurriën Timber die bij Ajax speelt. Quinten nu bij Utrecht. Die ziet dat Kerk weer de diepte in gaat. En weer gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Kerk. Die mag niet door. Vrij trap FC Groningen. 32 minuten nu op de klok in de Euroborg. En nog altijd wachten op doelpunten. Gaan we naar het kasteel, Arman. Ze weten toch wel dat ze achter staan, hè, Heracles? Dat is hen wel bekend. Dat hoop ik althans. En als ze het niet weten, kunnen ze op het scorebord kijken. Want dat zien ze toch ook wel. Het staat 1-0. 73 minuten gespeeld. 1-0 voor Sparta. Wel te verstaan. Ja, ze doen echt wel een poging. Maar het is allemaal niet heel overtuigend. Nu dan Basit Çikoglu met een voorzet richting Burgzorg. Sparta is wel heel veel aan het verdedigen, vind ik. Iets te veel aan het gokken, toch ook wel op de snelheid van Emega. Op een uitbraak van Emega. Ja, dat mag, dat kan. Maar dan roep je vaak wel het onheil over jezelf af. Smeets gaat er nu vandoor met de bal. Dat is meestal wel verstandig. En dan raakt hij hem wel kwijt. Dat is dan wat minder verstandig. Heracles neemt over. Een Burgzorg wordt weggestuurd, maar die staat buiten spel. Geen twijfel bij de grensrechter. Die direct vlacht de situatie niet eens afwacht. Dan moet hij wel heel overtuigd zijn van zijn eigen gelijk. En ik kan hem vertellen dat hij gelijk heeft, want ik sta ongeveer op één lijn met die grensrechter. En het is wel zo duidelijk te zien dat Burgzorg hier flink buiten spel stond. Ruim een kwartier nog. Sparta heeft 2 keer gewisseld. Van Krooi en Mijnans vervangen door Laurent Jans uit Luxemburg en door Mario Engels uit Duitsland. En die zijn dus nieuw bij Sparta, dat nog 2 wisselmogelijkheden heeft. Zo raad van deze wedstrijd. Henk Vrezer meldt zich weer eens. Langs de kant is toch ook vaak druk en meldt zich toch vaak om aanwijzingen te geven. Is ook niet helemaal tevreden met hoe Sparta vandaag speelt. Het is niet het Sparta wat we het voorgaande seizoen wel af en toe hebben zien spelen met fris spel. Maar dat spel lieten ze vooral zien toen ze al veilig waren in de Eredivisie. Toen konden ze redelijk vrij uitspelen. Nou ja, nu is het een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Nu moet je eerst maar nog maar eens veilig zien te spelen. Jans is geblesseerd, heeft een tik in het gezicht gekregen van Qualiata, Italiaanse linksback. Althans gezicht, ja, ribbenkast en gezicht. Dat doet pijn, dus moet hij even opgelapt worden. Nog een kwartier heeft Heracles om een doelpunt te maken. Een doelpunt dat ze dit seizoen nog niet hebben gemaakt. Dus dat lijkt me best een pittige opgave. Cambuur scoorde in Eindhoven, Ragnar. Komt er een reactie van PSV? Niet echt, niet echt. 3-1, klein kwartiertje nog te spelen. Oh, twee ballen in het veld bij Sonny Stevens. Cambuur keeper in zijn strafschopgebied. Nou, bal over de achterlijn, dus er dus nog maar eentje. Zo simpel is dat. Wel een andere spits gekomen bij Cambuur. Het is een beetje stuivertje wisselen daar. Hendricks is in de ploeg gekomen. En nou, Tom Boeren is er uitgegaan. Maar na die 3-1, knappe goal was dat van Alex Bangura. Is er niet zo heel veel meer gebeurd voor dat doel van PSV. Joël Drommel heeft nu trouwens de bal. PSV moet normaal gesproken doelpunten maken tot de pijngrens natuurlijk in zo'n wedstrijd als deze. Heeft dat nagelaten. Voor die 3-1 waren er echt mogelijkheden voor Bruma. Die best wel aardige dingen doet trouwens hoor. Terug in Eindhoven. En ook Prupper met een schot. Ja, dan wordt het 3-1. En die man die de aangever was bij de goal van Cambuur, van Bangura, Kalom, was een paar minuten later nog eens vertrokken aan de linkerkant. Maar het schoot in de kuit, spierblessure. Hij moest eruit vervangen door Sambissa. En dat is toch wel een wapen met zijn snelheid. Zal het niet makkelijker maken voor Cambuur om misschien nog een 3-2 te maken. Teense, Madueke krijgt hem bijna bij toeval voor de voeten via een Cambuur-teen op de kop van het strafschopgebied. Oh, dan raakt hij ook nog geblesseerd, Madueke. Het 19-jarige supertalent uit Londen. En dan gaat Van de Kerkhof toch maar eens even kijken. Nee, het is Martin Van de Kerkhof. Scheidsrechter, maar dat ziet er toch niet zo lekker uit met Madueke. Want hij kreeg een invalbeurt, gespaard, net als zoveel. Gutsen bijvoorbeeld ook gekomen richting die wedstrijd tegen Benfica. Nog eens kijken naar de monitor. Hij wordt hard geraakt op de enkel, de binnenkant ervan, door Tol. En dan blijft hij liggen. Ben benieuwd. Tol, die maakt de overtreding. 3-1, Arman. Ze hebben het doel toch gevonden. Heracles Almelo 1-1 in de 77ste minuut. Het duurde even, maar dan heb je ook wat invaller. Delano Burgzorg is het feestvarken. En hij wil een punt maken blijkbaar, want hij maakt zo'n gebaar. Gaat hij met de vingers naar de mond en zegt hij stil allemaal. En dan zie ik direct een shot van de trainer, Frank Voormoed. Dit krijgt wel even een nasleepje. Burgzorg blijkbaar ontevreden over zijn reserverol. En hier haalt hij even zijn gram. Na een goede goal die hij toch zelf opzet wel vanaf de linkerkant. Slalomt hij zich een weg door de Sparta-verdediging. En komt hij uit ergens aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Schiet hij hard, maar ook niet overdreven hard. Maar omdat die bal nog van richting wordt veranderd onderweg door notabene doelpunt te maken. Bart Vriends staat Okoye op het verkeerde been. En is hij kansloos op deze inzet van Burgzorg. Maar of een van richting veranderd schot nou werkelijk de reden is om zo'n gebaar te maken naar je trainer, dat vraag ik toch te betwijfelen. Als je een bal in de kruising schiet, Tom, dan snap ik het. Ja. Maar dit is gewoon een slecht schot, want van richting wordt veranderd. En dan zeg je, nou jongen, ik ben zo goed, stel me maar op. 1-1. Eindhoven, wie een kunstwerk. Ja, Angelo, de wiel is weer aangeschoven voor het buitenlands voetbal. Blok 3 zijn we alweer. Wie een kunstwerk, maar we gaan niet naar een kunstwerk, we gaan naar kunstwerkjes in Spanje. Ja, nou, of het kunstwerkjes zijn, dat weiger ik te geloven. Want Espanyol Villarreal 0-0. Nou, dat kan hier geen kunstwerkje noemen. Wat wel leuk is dat Arnaud Danjuma Groeneveld, waar we het daar straks over hadden, die nieuwe Nederlandse aanwinst, die mocht toch nog eventjes invallen vlak voor tijd. Alleen het heeft Villarreal niet geholpen. En dan is er nog Granada tegen Valencia. 1-1. En die 1-0 voor Granada was een doelpunt van Luis Suarez. En dan zul jij zeggen, Luis Suarez die speelt toch bij Atletico Madrid. Ja, zijn wel meer dan geloof ik. Hè? Ja, nou meer. Goed, als je het over die Uruguayaan hebt, is dat wel zo. Maar dit is dus een naamgenoot uit Colombia. Ja. En als je het dan toch over kunstwerkjes hebt, misschien dat er vanavond later vanuit Spanje nog een kunstwerkje te melden valt. Marseille gaat nog spelen. Tegen Bilbao, om 10:00. Om 10:00, nou, we kunnen in ieder geval de ruststand nog meenemen straks. Dan willen we natuurlijk ook weten, we kijken naar PSV tegen Cambuur, zijn generale voor die wedstrijd tegen Benfica, waar ze dus met 2-1 van verloren en dinsdag die allesbeslissende wedstrijd voor de Champions League. En wat doet Benfica vanavond? Nou, speelt tegen Gil Vicente en wint met 2-0 daar. En je kunt dus zeggen dat ze wel met vertrouwen naar Eindhoven komen. Ja, want die hebben dus nog geen wedstrijd verloren ook. En die hebben ook deze weer met 2-0 gewonnen in de competitie. Dan hebben we natuurlijk ook Celtic, de tegenstander van AZ. Die komen met een 2-0 voorsprong naar Alkmaar in die Schotse competitie. Dat is nooit zo ingewikkeld, geloof ik, hè, voor Celtic. Nee, voor hen niet. En dat blijkt ook wel. Want ze winnen vandaag met 6-0 van St. Mirren. En dat was dus eigenlijk een soort van oefenduelletje. En het eerste duel inderdaad wonnen ze al met 2-0 van AZ. Dus het draait wel daar. Ja. Dan willen we ook nog even terug naar de Serie A. Want we hadden al Inter Genoa 4-0. Maar er was nog meer nieuws over. Hè? Ja, ik zei namelijk dat de trainer Simone Inzaghi van Inter Denzel Dumfries even sfeer had laten proeven op de bank. Dat had hij ook van tevoren gezegd. Maar ik denk dat de stand wel vertrouwen gaf. Dat hij denkt, nou, ik geef hem toch nog een paar minuutjes speeltijd. Dus in de 84e minuut mocht hij invallen. Dus het stond 3-0. Vier minuten later werd het ook nog eventjes 4-0 door Dzeko. En nu heeft Dumfries dus ook meteen even meegemaakt hoe het is als gescoord wordt in het Giuseppe Meazza. En dan willen we ook altijd weten Atalanta Bergamo. Want daar stikt het ook van de Nederlanders. En die doen het goed de laatste jaren in de Italiaanse competitie. Spectaculaire ploeg. Die spelen ook, hè, vanavond. Ja, staan voor met 1-0. Dus tegen Torino en Robin Gosens is dan die geweldenaar namens de Duitse manschaft. Hatenboer, Martin de Roon, Sam Lammers. Hoewel die laatste een flirt had of heeft met Genoa. Maar goed, het duurt nog 10 dagen hoe noem je het ook weer? Ja, de deadline. De window. Periode. Ja, de transfer window. De window. Die is nog 10 dagen open. Wordt. Ja, precies. Dan die Franse Ligue 1, dat Lille, wat vorig jaar zo verrassend kampioen werd, maar zo afschuwelijk start dit jaar. Maar die spelen ook, hè? Ja, bij Saint-Étienne. En ze zijn om 9 uur begonnen. Ze zijn dus nog bezig. Het staat 0-0. En ja, ze zijn natuurlijk de kampioen van Frankrijk. Een paar weken geleden versloegen ze nog om de Supercup Paris Saint-Germain met 1-0. Dus iedereen ging daar in Noord-Frankrijk eens even heel lekker voor zitten. Maar het draait niet. Dus ja, het is niet dat je zegt van de competitie van Lille tot dit moment. Met 3-3 tegen Metz en vorige week 4-0 verlies van Nice. Tegen Kluivert, Stenks en Rosario dus. En natuurlijk Dolberg die er 2 in prikte. Ja, en nu staat het dus nog 0-0. Dus daar draait het nog niet echt. Nou, wij blijven Spanje en Frankrijk volgen. Want die zijn lekker op hun eigen tijden begonnen. Dus we horen jou straks over een uurtje weer. Angelo de Wiel, dank je. Electric Light Orchestra. En als je er net doet, hoef je er veel van weet. ILO met Living Thing. We gaan naar de slotfase van de eerste helft. Het jubilerende Groningen tegen Utrecht. Jan Vincent. Laatste minuut van de eerste helft loopt. De eerste gele kaart is een feit. Danny Makkely trekt hem en geeft hem aan Quinten Timber. Die onderbreekt een aanval van FC Groningen. Want Matusiwa verovert de bal op een gevaarlijke plek op het veld. En dan trekt hij Quinten Timber meteen aan de noodrem. Die denkt, ja, als hij Matusiwa een goede paas geeft, dan krijgt Groningen een kans. En Matusiwa wordt onderuit getrokken. En dat betekent dus een gele kaart. Staat dus nog 0-0. Ja, als je naar de afgelopen jaren kijkt, is dat niet zo heel verrassend. Vorig seizoen werd het Groningen-Utrecht 0-0. En 5 van de laatste 6 ontmoetingen eindigden in een gelijkspel. Dus ja, beide ploegen zijn echt aan elkaar gewaagd de laatste jaren. En ook weer vanavond, het zal op details aankomen. Wellicht dat deze vrije trap voor dus nog iets kan betekenen. Want Soeslof, die meldt zich, het is wel ver. Hij doet het toch in één keer, maar hij jaagt hem in één keer de tribune in. Ja, dan is die kans verkeken. 1 minuutje extra komt erbij. Nou, daar zijn we alweer de 30 seconden van onderweg. Dus dan zal het wel in 0-0 eindigen deze eerste helft in Groningen-Utrecht. Waarbij Groningen de beste kansen heeft gehad. Met name Ngonge een paar keer echt gevaarlijk is geweest. Een hele geweldige redding gezien van Maarten Paas op een van die schoten van Ngonge. En dat was het dan wel zo'n beetje voor de eerste helft van Utrecht. Is het allemaal wat tegenvallend. Na die 4-0 van vorige week tegen Sparta zo overtuigend gewonnen thuis. Maar Groningen is andere koek. Dat blijkt wel vanavond. Het is nog een aanval van Utrecht. Bal gaat naar Kerk. Maar er wordt verdedigd door FC Groningen. Elhan Koeri. De bal even teruggespeeld op de keeper. Dalmau zet druk. Dus speelt Leeuwenburg de bal in één keer door naar Cassanwirio. En dan is het klaar voor de eerste helft. Het jubilerende Groningen heeft nog niet wat het wil. Namelijk een voorsprong tegen Utrecht. Het staat nog 0-0 bij de rust. En dan is de vraag of Armand Afsaroglu de primeur krijgt van het eerste gelijke spel in het seizoen 21-22, Armand. Ik zit op het puntje van de stoel om dit gelijke spel te begeleiden. Uit te kunnen pakken. Laten we erop hopen. Nee, ik hoop nog op een goal. Dat zou natuurlijk het allerleukste zijn. Want gelijke spelen, ja, wat zit je daar nou mee op, hè? Zou iemand zeggen die uit de Amerikaanse sportcultuur komt. Maar dat komen wij niet, dus we hebben het vaker. 1-1 in de 88ste minuut. En sorry, ik even een glimlach hier omdat Pascal Kapperman collega mij dacht een opstelling aan te geven. Dat gaf hij hem toch niet. Vriendelijk van Pascal, maar oud langs de lijn commentator overigens. Lang in een lang, lang verleden. Maar we gaan door met de wedstrijd 1-1, 88ste minuut. En Heracles heeft de bal. Bij Sparta is het wel een stuk minder gaan lopen. Na rust moet ik zeggen. Heeft het ook een beetje aan zichzelf te danken door achteruit te gaan lopen. Had helemaal niet gehoeven. Want Sparta was juist het best vandaag toen ze vooruit liepen. Na de invalbeurt van Emega voor Aouar Sarr. Toen de ploeg aanvallende ging spelen. Toen leek het echt ergens op, maar ja, dat hebben ze niet weten door te zetten. En na de goal van Burgstorg heeft de paniek toegeslagen bij Sparta. Beugelsdijk in het veld, die moet dan voor de rust zorgen achterin. Maar Heracles dringt het meest aan in die slotfase. Op zoek nog naar een winnende goal die ze nog niet hebben gevonden. Fadiga krijgt de bal van Bassi Cicoglu. Dan zegt u, ja, dat kan. Nou ja, dat is wel gek, want hij is nu gewisseld. Maar Bassi Cicoglu vanuit de dugout geeft hem die bal aan, zodat hij snel kan gooien. Die Noah Fadiga, dan komt er een schot van afstand. Van Heracles, maar dat is een afzwaaien. Gaat een paar meter naast de goal van Okoye. Schot van Kwaliata. En dan mag Okoye dus weer een doeltrap gaan nemen. Terwijl ik kijk naar het uitvak. Waar ik hier vlak naast zit. Vol een paar honderd Heraklieden. Waarvan placering toch echt geen sprake meer is eigenlijk. Moet je dan ook wel concluderen. Dat uitvak dat staat gewoon op een kluitje naast elkaar lekker liedjes te zingen. Nou ja, dat mag blijkbaar. Daar wordt niet op ingegrepen. De rest van het stadion keurig netjes aan de regels gehouden hoor. Iedereen zit keurig op zijn plek. Zelfs de fanatieke Sparta-fans doen eigenlijk alles goed. Dat zullen de betrokken ministers graag willen zien als ze meekijken vanuit Den Haag. In de 89ste minuut is het 1-1 en blijft Heracles de bal in de ploeg houden. Veel balbezit dus voor Heracles in die laatste fase. De daar ook Mohamed Amissi, geboren in Brussel. Roots liggen in Burundi in de ploeg gekomen voor Bassa Cicoglu. Eerder dus gemeld dat hij het veld heeft verlaten. En Mega, die dat goede begin van zijn invalbeurt niet echt een vervolg heeft gegeven in de tweede helft. Voorziet nog een ingooi voor Sparta. Maar daar wordt even mee gewacht totdat ze de juiste kandidaat hebben gevonden om die ingooi te nemen. Dat moet dan Mika Pinto worden. Bas Nijhuis laat het allemaal maar even op zijn beloop. Spoort Pinto niet aan om veel meer haast te gaan maken. Nijhuis die ja, opnieuw, je zou er echt een keer op moeten letten, een studie van moeten maken. Hoe vaak die man fluit ja. in 90 minuten voetbal. Want, ja, zijn daar geen echt data over, hoe weinig nou, hij fluit? Ja, dat zou wel leuk zijn. Laten we het uitzoeken, want ja. ik heb echt geprobeerd op te letten. Maar hij fluit amper. Ja. Dat rustsignaal en hij gaf 2 gele kaarten. En dat is het dan wel. Er komt nog een kans van Sparta voor Lennart T. En die schiet hem zo in de handen van de doelman van Heracles, Koen Bukker. Daar was Sparta nog even dichtbij een goal. Het was een aardige kans voor T, want hij had toch wat vrijheid op de rand van 16 meter gebied. Maar net niet hard en zuiver genoeg. Er komen 5 minuten extra bij. Nou ja, die heeft Nijhuis dan wel telkens gevonden in de eerste en in de tweede helft. Die had er zin in vandaag. Hij gaat dus 10 minuten langer door. 5 in de eerste, 5 in de tweede helft. Dus we gaan nog even voetballen hier in Rotterdam bij een 1-1 stand tussen Sparta en Heracles Almelo. Gaan wij even naar Eindhoven, Ragnar. En de laatste keer lag Madueke toch even op de grond, zei jij. Maar dat is allemaal goed afgelopen. Ja, gelukkig voor PSV en misschien ook wel voor het Nederlandse voetbal wel. Hij is opgestaan. Ik heb hem sprint zien trekken. Nog wat mogelijkheden zien missen. 3-1 staat het. We zitten in de tweede minuut van de extra tijd. Nog een dikke 2 minuten te spelen. Vrije trap zojuist nog van Mees Hoedemakers. Vanaf de rand van het strafschopgebied bij PSV. Maar huizenhoog, nou ja, hoog over het doel heen van Joël Drommel. Domme overtreding van Sangaré. Op die plek laat hij dat nou niet doen van de week tegen Benfica hier dinsdagavond. Want dan staat er iemand die de kwaliteit heeft om die bal er wel in te trappen. Op de achterlijn bij Cambuur is het Teese. Teese gaat er langs bij een man of 2. En dan is daar de voet uitgestoken door Erik Schouten van Cambuur. De centrumverdediger. Niet voor het eerst dat hij een bal weghaalt vlak voor zijn eigen goal. Dat deed hij ook bij een kans van Vertessen. Een minuutje of 6-7 geleden. Die was ook nog dicht bij een 4-1 voor voor PSV. PSV heeft echt wel de mogelijkheden gekregen. Publiek erbij. Het was best gezellig. Bier gedronken, Brabants gepraat en iedereen oké. Okay. Maar ja, het had 5-6-1 moeten zijn. 6-2 zoiets. En dat is een beetje het gevoel dat blijft hangen. Maar PSV ja, heeft de... Oeh, dit is het slotakkoord. Jawel, dit is het slotakkoord. En wat is dat dan een mooie goal van Boskali. Het afstandsschot nog aangeraakt op de toelijn door Sonny Stevens, maar een ferme uithaal met het linkerbeen richting de bovenhoek voor de 4-1 in de extra tijd. Nou, nu is toch wel bereikt wat we wilden. Een ruime overwinning of wat ze wilden bij PSV. De hoekschop vanaf de rechterkant. Dan wordt de bal daar weggekopt. Lijkt het gevaar geweken. Bal stuitert 1 of 2 keer. Ah, hij zit er echt heerlijk in. Jammer dat de keeper hem nog raakt. Stevens heeft zijn vingers nog. Hij is hard. Hij is raak, 4-1 voor PSV tegen Cambuur. En over Cambuur kun je nog wel zeggen dat ze het geprobeerd hebben. Moedig begonnen, moedig zijn, blijven voetballen, het zijn blijven proberen. En als beloning kregen ze dus een goal van Bangura. Maar dit is de mooiste van de avond van Olivier Boskali, 4-1. Klassiek vraagje uit de studio, komt er nog een winnaar, Armand Seroglu? Durver, klassiek antwoord van de verslaggever, geen geld op te zetten, Tom. 2,5 minuut nog in de extra tijd. En het is 1-1 bij Sparta Heracles op het kasteel. En als er een winnaar komt, dan heeft Heracles, zo lijkt het, toch de beste papieren. Die ploeg is na de gelijkmaker wel de betere van de twee. Maar zoals net gezien, die kon toch ook wel gevaarlijk worden voor Sparta in de slotfase van deze wedstrijd. Het is gaan regenen in Rotterdam. Na een dag vol zon is nu toch het water naar beneden aan het komen op het kasteel. En dat in de laatste minuten van deze wedstrijd, waar Heracles nog een ingooi mag nemen. Nog een kleine 2 minuten. De seconde tikken weg en de ingooi komt van Noah Fadiga. Amissi verlengt hem dan richting Qualiata aan de linkerkant. Burgzorg voorin. Ja, er zal wel de vraag gesteld worden. Wat bedoelt hij nou met dat signaal? Was dat richting Frank Wormoed? Komt toch bijna niet anders. Ik weet niet met wie hij nog meer een appeltje te schillen had. Maar hij was echt ontevreden met zijn reservebeurt al 2 weken op rij. Nu heeft hij dus gescoord. Schot van richting veranderd. Nu probeert hij het weer. Delano Burgzorg in de korte hoek. Maar nu wordt die bal niet van richting veranderd. En ligt Okoye dus klaar om deze poging van de man met rugnummer 37 in ontvangst te nemen. Delano Burgzorg dus ging nog voor succes in de slotfase, maar vindt dat succes niet. Nog een dikke minuut. En Sparta nog eens met een bal naar voren. De supporters op het kasteel proberen de ploeg nog te steunen. Sparta dat heel defensief heeft gewisseld met Beugelsdijk en Laurent Jans. Twee verdedigend ingestelde spelers voor wat aanvallende spelers gebracht door Henk Vrezer. Dat heeft allemaal niet goed uitgepakt in deze wedstrijd tegen Heracles Almelo. Een fluitje van Bas Nijhuis, zo waar. En nog een gele kaart die eraan komt voor Noah Fadiga, die in de slotminuut van de 5 extra nog in het boekje van de scheidsrechter gehuld in het geel verdwijnt. En dan komt er dus nog een vrije trap voor Sparta. Dat zal de laatste actie worden van deze wedstrijd in Rotterdam. De fans van Heracles die proberen ook nog van alles om geluid te maken, om ervoor te zorgen dat in elk geval het punt meegenomen wordt naar Almelo, terwijl het heel hard is begonnen met regenen. Zeer fixe, misschien wel heel lokale bui boven Rotterdam. Misschien ook minder lokaal, ik weet het eigenlijk niet. En de vrije trap die nog gaat komen van Sparta. Nog 10 seconden op de klok. En de bal die nog één keer voor de goal komt van Bukker. Dat is een aardige vrije trap. Kan er iemand tegenaan lopen? Beugelsdijk neemt hem in ontvangst. Loopt de verkeerde kant op. Je moet de andere kant op, Tom. Maar hij draait toch helemaal terug naar zijn eigen goal. Verziet hem wel een ingooi die hij zelf mag gaan nemen. Of vindt Nijhuis het wel goed geweest? Heeft hij de fluit gevonden? Hij heeft hem in elk geval in zijn mond. Hij laat deze ingooi misschien toch nog nemen. Of moet hij... wat doet hij nou? Oh, Beugelsdijk, die wil die ingooi niet nemen. Die laat het aan zijn ploeggenoot. En dan denk ik dat Nijhuis zegt, weet u wat, ik fluit, dames en heren. En dat heeft hij nu ook gedaan. 1-1 is de eindstand tussen Sparta en Heracles. Sparta kwam op voorsprong door een goal van Vriends. En gelijk werd het door een goal van Burgzorg. En hier is dan het eerste gelijkspel van dit nieuwe eredivisieseizoen. In Rotterdam de Sparta, Heracles Almelo eindigt in 1-1. En de andere twee wedstrijden die gefinished zijn zojuist is ook PSV tegen Cambuur. Dat werd uiteindelijk 4-1 voor de Eindhovenaren die ook 6 punten hebben nu. En Heerenveen won eerder op de avond met 3-2 van RKC. 3-0 was het bij de rust, maar het werd nog heel spannend aan het slot. Eén wedstrijd loopt nog, gaat straks aan de tweede helft beginnen. Jubilerende Groningen tegen Utrecht. Ruststand 0-0. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. We hebben wel echt gehuild, hè, toen we hebben verloren. Ik heb ook bidons gegooid en zo. Ja, ik heb niet alleen gehuild. Ik was echt een beetje agressief. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Dit product kwalificeert als... Iconic. Dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl.

Ja, was een prachtige parade, Jan Vincent, daar van al die mensen uit dat roemvolle verleden van Groningen. Maar ja, de mensen zitten er voor het heden, hè? Ja, zeer zeker. Die hopen allemaal dat er doelpunten vallen. En dan wel natuurlijk van FC Groningen. Dat hoopt het thuispubliek. Voorlopig dus nog 0-0. Beste kansen eerste helft waren zeker wel voor FC Groningen. Met name Ngonge. De man die overkwam van RKC heeft een paar keer een goede kans gehad. Maarten Paas had één keer een geweldige redding in huis. De keeper van FC Utrecht. Ja, en van FC Utrecht, daar verwacht je er ook wel wat meer van. Na die 4-0 van vorige week. Nu laten ze aanvallend erg weinig zien. Dalmau één klein rommelkansje gehad. Een bal die geblokt werd in het strafschopgebied van Groningen. Maar verder niet één kans van FC Groningen genoteerd. Kerk ook weer ongelukkig vanavond. Een paar keer leek hij er vandoor. Maar stond hij buitenspel. Net te scherp. Vorige week grote kansen gemist. Nee, het is nog niet de start van het seizoen die Girano Kerk voor ogen had. Hij ziet nu dat Utrecht een vrije trap krijgt. Op de eigen helft nog net is het Timber. Quinten Timber onder druk gezet. Vindt nu Kerk aan de rechterkant. Die wordt fel op de huid gezeten door Gabriel Gudmundsson. Een van de spelers waar FC Groningen nog van vreest dat hij nog vertrekt in deze transferperiode. Want hij maakt indruk, die linksback. En een aantal Franse clubs zou hem willen inlijven. En dat geldt trouwens ook voor El Messaoudi, de aanvallende middenvelder. En Matusiwa, een andere middenvelder van Groningen. Die staan allemaal in de belangstelling van een aantal clubs. En Danny Buijs zei, nou, ik hoop dat die transferperiode snel voorbij is. En dat we met deze groep verder gaan. Want ja, dan heeft hij het allemaal goed voor elkaar voorlopig. Danny Buijs, die nu ziet dat Groningen van achteruit opbouwt. Met Mike de Wierik, die geeft de lange bal. Die bal gaat over alles en iedereen heen. Dan gaat El Messaoudi erachteraan. Sprinten wel met Terawest. Die laatste zet het lichaam er goed tussen. Dan gaat die bal over de zijlijn. En mag FC Utrecht gaan gooien. Geen wissels gezien. Nou ja, geen reden ook toe. Want heel slecht was het ook niet van beide kanten. Dus de trainers denken van nou met dezelfde 11 spelers allebei maar beginnen aan de tweede helft. En dan ja, hopen dat het allemaal wat beter valt. Dat er doelpunten gemaakt gaan worden in deze wedstrijd. Die zoals ik in de eerste helft ook al zei. De laatste jaren vaak in een gelijkspel eindigt. Het is Gabriel Gudmundsson. Die staat klaar. Die kan ver ingooien. Hij staat halverwege de helft van FC Utrecht. En dan komt die bal richting het strafschopgebied. Hij maakt de bal even droog met zijn shirtje. Slingert hem een paar keer van links naar rechts in zijn handen. En dan komt hij met zijn ingooi ver het strafschopgebied inderdaad in. Wordt die bal weggekopt. Opgevangen door Elhan Kouri. Elhan Kouri wil schieten. Hij draait niet lekker weg. Krijgt de bal niet goed voor zijn voeten. En dan gaat die bal over de achterlijn. En is de kans verkeken. 4 minuten onderweg. Rolt de bal weer in de Euroborg in de tweede helft. Bij Utrecht, bij Groningen-Utrecht. En het staat nog 0-0. Eerste wedstrijd van vanavond was dus Heerenveen-RKC. Er ligt niks aan de hand. 3-0 bij de rust voor Heerenveen. Daarna kwam RKC 3-1, 3-2 en wat was het nog dichtbij. Maar het lukte ze dus niet om die 3-0 achterstand uiteindelijk om te buigen. En Richard van der Venne van RKC heeft er wel een verklaring voor waarom dat uiteindelijk dan toch niet lukte. Ja, te laat begonnen. Ja. Hè? We beginnen pas de tweede helft eigenlijk met strijden en met bikkelen voor elkaar te zijn. Dus dan zie je dat we Heerenveen heel goed tegenstand kunnen bieden in de tweede helft. En ja, dat we 2 keer kunnen scoren. Ja, eigenlijk was dat na de openingstreffer ook al een kwartier het geval. Hebben jullie in principe wel de wedstrijd in de handen zonder dat je heel erg gevaarlijk wordt, behalve die kopbal van Meulensteen. Maar dan die 2 goals die daarop volgen. Ik denk dat dat eigenlijk de nekkenbreker is geweest. Ja, daar heb je helemaal gelijk. En ik denk dat we de derde was net voor de rust. Vlak voor rust, ja. Ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen nu, maar ja, dan moet je gewoon zorgen dat die bal weggaat. En dat we ten koste van alles die dat tegendoelpunt voorkomen. Dan ga je met 2-0 heel anders te rusten, denk ik. Ja, nu is het 3-0 en dan zit je toch heel anders erin, denk ik. Ja, maar toch, jullie gaan voetballen, jullie gaan bikkelen, wat je zelf zegt. Hè? Wat waren de woorden van de trainer? Hij haalt 2 vanaf, brengt er 2 nieuwe in. Dat hielp wel, hè? Ja, dat heb je gezien, toch? Nee, kijk, de trainer heeft gewoon gezegd dat we gewoon moeten, wat ik zeg, we moeten gewoon bikkelen en gewoon strijden voor wat we waard zijn. En dan maar koppeltjes maken, bijvoorbeeld op het middenveld. En vanuit daar man op man gevechten. En ik denk dat we de tweede helft redelijk goed gedaan hebben. Ja, heel goed zelfs. Misschien valt die eerste net iets te laat om die achtervolging al echt gestalte te geven. Maar toch heb je dan nog 20 minuten de tijd om er 2 te maken. Uiteindelijk is het er maar 1, maar ja. Sta je dan wel op het veld met het gevoel van ja, het zit er echt in. De tegenstander begint te bibberen. Nou ja, dat gevoel had ik op het laatst wel. Ze kwamen niet echt meer aan het voetballen. Toen echt alleen aan het counteren, denk ik. Vooral met Buettner aan de zijkant die de hele tijd de bal erin gooide, was gevaarlijk. Ja, al met al na die tweede helft toch wel een heel zuur gevoel. zuur gevoel, want uiteindelijk dus met de nederlaag terug in de bus naar Waalwijk. En Heerenveen dus samen met PSV 6 punten. Morgen wordt er in de Kuip gespeeld tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. En voor oud-Feyenoorder Kees van Wonderen, tegenwoordig trainer bij Go Ahead, en oud-Feyenoorder Paul Bosveld, technisch directeur bij de club uit Deventer, is dat dus een bijzonder duel. Verslaggever Tim de Wit zocht ze op aan de Vetkampstraat, waar de Adelaarshorst voetbal ademt. Ja, dit is een uniek stadion, denk ik. Prachtig om je wedstrijden te spelen. Als je er tussendoor kijkt, je ziet de huizen op de achtergrond, midden in een boomwijk. Dus dat is echt een voetbalstadion. Ja. Eens, Paul? Ja, zeker. Ik heb hier ooit debuut gemaakt. Natuurlijk een iets andere constructie was het toen. En door de jaren heen is het wel veranderd, gelukkig. Ja, we zijn ook bezig om het weer te veranderen, met name die kant. Maar ja, zeker als het publiek bij is en zoals afgelopen vrijdag de bepaalde sfeer is, dan is het hartstikke mooi om hier te zijn. Dan is het echt wel voetbalsfeer. Zullen we even naar de binnenstip? Is goed. Ja. Is er zondag natuurlijk naar de Kuip. Zijn er gelijkenissen, Paul, met jou te beginnen, tussen Go Ahead en Feyenoord in zekere zin? Ja, ik heb wel eens genoemd, het is een beetje klein Feyenoord, zeg maar Go Ahead. Er zijn zeker wel raakvlakken, denk ik. Het fanatisme van het publiek. Al heb je dat natuurlijk ook bij meerdere clubs. Maar ik denk wel, je ziet ook wel veel supporters die voor beide clubs een bepaald gevoel hebben. Dus dat is niet toevallig. Dus de kenmerken zijn wel overlappend op meerdere vlakken, ja. Ja, Kees, heb jij dat gevoel ook, dat het werken voor Go Ahead, ik bedoel, je bent nooit speler geweest, maar het fanatisme van de fans, de manier waarop Deventer meeleeft, is dat te vergelijken ergens met hoe Rotterdam met Feyenoord meeleeft? Ja, ik herken daar wel veel in. Met name wat de club bij veel mensen betekent. En natuurlijk is Feyenoord alles in het groot. En daar voel je ook dagelijks, zeg maar, de druk van een topclub. Dus op het moment dat wij in een wat mindere fase zaten, dan was daar de aandacht op. Zeg maar, ook qua televisie en pers, dat is hier wat minder. Maar qua publiek en qua betekenis van de club naar de supporters, daar zit wel een groot vergelijking in. Wat is eigenlijk de doelstelling, Paul Bosveld, dit seizoen? Is het gewoon een kwestie van handhaven, blij zijn als jullie erin blijven? Of zelfs meer dan dat? Nou, blij zullen we zeker zijn. Maar dat is ook inderdaad de doelstelling gewoon. Wij moeten ons handhaven. En als dat gerealiseerd is, kunnen we kijken voor een volgende stap, hopelijk. Maar de prioriteit is handhaven, inderdaad. Ja. Zo simpel is het. Paul, de laatste keer in de Eredivisie, Feyenoord Go Ahead. 8-0. Ja, goed. Er zijn ook andere uitslagen geweest. Maar over het algemeen mag je ervan uitgaan dat Feyenoord de bovenliggende partij is geweest in het verleden. Maar goed, je gaat altijd voor je kansen. En natuurlijk zijn dat niet de wedstrijden waar wij vooropgestelde punten moeten halen. Maar ja, wat ik zeg, iedere wedstrijd ga je voor je kansen. Die liggen er altijd. En je hoopt ondertussen een beetje op onderschatting. Maar het belangrijkste is wat Kees ook zegt, dat onze spelers wennen aan het niveau. Andere zeg maar, omstandigheden. En dat we daarin zo snel mogelijk stappen gaan maken om in ieder geval dat lijfsbehoud te realiseren. Het is geen club waar de miljoenen tegen de plinten klotsen. Druk ik me netjes uit. Dus het is ook moeilijk, ik kan me voorstellen als trainer, om de perfecte selectie samen te stellen. Maakt het dat voor jou ook lastiger? Er ligt niet heel veel geld op de plank om van alles en nog wat te kunnen. Nee, het maakt het niet lastiger. Ik weet wat de situatie is, wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Wij zijn met de 10e begroting in de keukenkampioen-divisie gepromoveerd naar de Eredivisie. Nou, dan zijn we een laagvlieger wat dat betreft. Maar wij hebben een groep samengesteld met jongens die enorm energiek zijn. Die willen leren, die gas geven met elkaar. En dan is het gewoon de uitdaging om daar het maximale uit te halen met elkaar. En dat de mogelijkheden niet zo zijn als bij andere clubs, ja, dat weten we met z'n allen. En daar zijn we ons allen bewust van. En ik denk dat Alex dat bedoelde met, we zijn nog niet financieel zo op orde, draagvlak, dat we gewoon een stabiele Eredivisieclub kunnen zijn. Dus we moeten creatief zijn en we moeten het hebben van het collectief en het samen doen en net wat meer dan een ander. En daardoor zou je je veilig kunnen spelen. Dat is de grote uitdaging dit seizoen. Bosveld en Kees van Wonderen hoorden dus morgen Feyenoord tegen Go Ahead. Uiteraard ook in Langs de Lijn. Nu in Langs de Lijn, Groningen-Utrecht, Jan-Vincent van Zuiden. Doelpunten moeten er komen, maar ze zijn duur vanavond. 0-0 nog na 56 minuten. Utrecht valt nu aan. Bal van Ramselaar richting Dalmau, maar dat wordt verdedigd door FC Groningen. Dat zojuist ook dichtbij een doelpunt was. Een voorzet van Elhan Koeri. En bij de tweede paal stond Michael de Leeuw klaar om hem binnen te tikken. Maar die werd net nog aangeraakt door de verdediger van FC Utrecht. En daardoor werd het een hoekschop. Terwijl nu een aanval van Groningen wordt onderbroken door Bart Ramselaar volgens mij. Of is het een andere speler? In ieder geval Gudmundsson die er vandoor is. En dan gaat weer een kaart komen. Het is, even kijken, Ter Avest die hem krijgt. En ook Kassan Wirjo krijgt een kaart van Danny Makkely. Dat is dan wel vanwege praten waarschijnlijk. Het was een goede actie van Gabriel Gudmundsson, de linksback van FC Groningen. Die 2-3 man voorbij liep en uiteindelijk Ter Avest die hem neerhaalt. Dus die gaat in ieder geval de boek in bij Danny Makkely. En ja, Kassan Wirjo, oh, die krijgt nog geel voor een overtreding eerder in de aanval blijkbaar. Kassan Wirjo staat ook in het boekje. Zo is de administratie weer bijgewerkt. Maar ja, Groningen dus opnieuw dicht bij een doelpunt. Dit keer Michael de Leeuw. De hoekschop die daarop volgde, daarna lag het spel even stil. Want er was een kopduel tussen Dammers en Ter Avest. Die kwamen met de hoofden tegen elkaar. Daardoor lag het spel even stil. Maar inmiddels beide spelers weer verder. Ze staan allebei weer en er kan verder gevoetbald worden. En Groningen krijgt de vrije trap. Nou, dit is wel heel ver. Soeslof is wel een man die een goed afstandsschot in de benen heeft. Maar dit lijkt me wel erg ver voor hem om het van deze afstand te doen. Gudmundsson en Ngonge komen ook even informeren van wat gaan we met deze bal doen. Ik denk dat het handiger is om die bal het strafschopgebied in te schieten. En dan hopen dat een van de Groningen spelers er tegenaan loopt. Maar ik ga eens kijken wat Soeslof en Ngonge bedacht hebben. Want zij staan klaar bij die vrije trap voor FC Groningen. Of is het Kassan Wirjo? Nou, in ieder geval is het Soeslof die hem neemt. Goed, slim gedaan op Gudmundsson. Wordt het dichtgelopen door Adam Maher. Die houdt de bal nog net binnen voor de achterlijn. Dan gaat hij over de zijlijn. Dan mag FC Groningen gooien. Tot de grote vreugde van de fanatieke aanhang van Groningen. Want Groningen speelt in de tweede helft richting de Z-side. Dat is de fanatieke aanhang achter het doel van Maarten Paas nu. Zij zien nu dat Gudmundsson de bal heeft. Die komt met de voorzet. Wordt eruit gehaald door Ter Avest. Dan krijgen we opnieuw een hoekschop voor FC Groningen. En zo is het toch wel redelijk hetzelfde beeld als in de eerste helft. Groningen valt aan. Groningen krijgt de kansen. En Utrecht beperkt zich tot verdedigen. Het publiek gaat nog een keer erachter staan. Applaus, het gezang is duidelijk te horen. En Soeslof legt de bal klaar voor die hoekschop. Die zo dadelijk dan voor het doel komt van Maarten Paas. Een man of twee of vier rond de penalty stip van FC Groningen. Onder andere Michael de Leeuw, die gaat nu naar de eerste paal toe. Bal gaat naar de tweede paal. Ja, en daar staat dan precies weer niemand van FC Groningen. Zo gaat hij over de achterlijn en mag Maarten Paas zo dadelijk een doeltrap nemen. Een uur gespeeld in de Euroborg. De subtoppers Groningen en Utrecht houden elkaar in evenwicht 0-0. Was vanavond ook voorronde voetbal voor de Nederlandse vrouwenteam. Zowel PSV als Twente speelden in de voorronde van de Champions League. PSV ging onderuit tegen Arsenal. Er werd met 3-1 verloren. En een van de doelpuntenmakers bij Arsenal was Vivianne Miedema. Voor Twente leek het ook mis te gaan. Tegen Spartak Subotica keek de ploeg met een 3-0 achterstand keken ze tegenaan. Maar in de laatste 10 minuten werd het tot 3-3 werd het weggewerkt. En in de verlenging gingen de Tukkers door. En wonnen uiteindelijk met 5-3. En Fenna Kalma scoorde daarbij 3 keer. Met die zegen overigens is Twente nog niet geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Want daarvoor moeten ze nog een voorronde overleven. Gaan we naar Heerenveen, wat dus won met 3-2 van RKC. Het verhaal is zo langzamerhand wel bekend. Er was dus een 3-0 voorsprong met de rust. Ja, en daarna, ach ja, werd het allemaal heel moeilijk voor de Friese. Maar ze wonnen wel. En Jeroen Guter sprak daarover met de trainer van Heerenveen, Johnny Jansen. Johnny, zijn er momenten als trainer van Heerenveen dat je ooit eens een keer rustig op de bank kunt zetten? Ja, dat mag ik hopen. Ja, dat het wel een keer gaat gebeuren. Ja, je zou zeggen bij 3-0 voor dat dat wel al het moment is. Nou ja, inderdaad, weet je, in de pauze hebben we het ook over gehad. Jongens, blijf in de discipline, blijf je energie erin stoppen. Want het komt je niet aanwaaien. Ik bedoel, als je kijkt naar de eerste helft, als je kijkt naar hoe we daarin lopen te voetballen met elkaar, daar ben ik echt super tevreden over. Maar ja, de tweede helft inderdaad, dan gaan we net een stapje minder doen. En dan lopen we uit de discipline. Weet je wat dat is? Dan gaan we... Dan doe je een stapje minder en dan denkt de volgende van ik moet het corrigeren. En dus krijgen ze een domino effect en dan loop je achter de feiten aan. En dat moet er echt uit. Die 3-1 viel uiteindelijk een minuut of 20 voor tijd. Maar had jij daarvoor al het gevoel van dit gaat niet lekker? Ja, dit bespraken we al tegen elkaar van hey, we doen net een stapje minder. Dus ik zeg niet dat ik het zo extreem zag aankomen, maar wel dat het minder was. Ja, nou dan wordt het 3-1 en dan wordt het echt alle hens aan dek. Dan denk ik dat je heel opgelucht bent op het eind dat je met 3 punten ja, daar staat. Ja, absoluut, van die wedstrijd had ook niet langer moeten duren. Het is wel zo dat je ook maak ze 3-1, dan heb je gewoon momenten bij dat je goed kunt voetballen. Dat je in de 16 komt, dan moet je hem ook eigenlijk gaan echt... Nou ja, 3-1, je mag niet in de problemen komen. Ik wil zeggen, van je moet eigenlijk ook gewoon de 4-1 maken, maar dat doe je niet. En ik denk dat wij het onszelf heel lastig hebben gemaakt. Ja, dit is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Je zou Heerenveen echt kunnen omschrijven als een labiele ploeg. In een wedstrijd soms echt geweldig voetbal, mooie goals. Die goal van Halilovic was echt schitterend. Ja. Prachtig uitgespeeld, goede kopgoal van Henk Veerman naar een prima vrije trap van Joey. He, alles erop en eraan, kansen afgedwongen. Maar jullie zakken ook gewoon net zo makkelijk weer 3 minuten later door de ondergrens heen. Ja, maar het geeft ook aan, wij zijn een ploeg die ze echt absoluut aan het ontwikkelen is. Want ik vind dat we de eerste helft gewoon goed voetballen. En dat is ook waar we naartoe willen, maar het is ook broos. En dat is wel heel jammer. En daar blijven we heel veel energie in stoppen. Heerenveen-trainer Johnny Jansen, maar wel 6 punten dus. Dan naar PSV, midden dus tussen die 2 belangrijke duels tegen Benfica in. De Eindhovenaren moesten gewoon even winnen vanavond van Cambuur. En dat lukte dus uiteindelijk met 4-1. En de openingsgoal bij PSV was een mooie kopbal van Davy Prupper. Prupper die dus deze zomer terugkeerde na een periode in Engeland bij Brighton. En ja, als je dan terugkeert, is het ook lekker om te scoren. Ja, dat is weer even geleden dat ik... Sowieso dat ik had gescoord, maar in Nederland... 2017? 2017 ook, hè. Ja. De eerste van hopelijk vele, ja. Heb je trouwens geoefend op hoekschoppen? Want PSV staat er niet onbekend dat het goed is in dit soort standaard situaties. Ja, tuurlijk. Elke wedstrijd kijken we waar de mogelijkheden zijn bij corners. En ja, probeer je ook veel op te trainen. En gelukkig... hebben we er nu eentje in liggen. Ja, wie weet komen er meer, maar ja, we trainen er wel op. Ja. Was niet zo makkelijk, hè? Je moest toch een beetje terugstappen, draaien? Ja, het was nog best ver, maar ik schampte me een beetje in binnenkant paal. Dus heel lastig voor de keeper, ja. Je stond in de basis. Het is een gevecht, hè, bij jullie om in die basis te komen. Elke week maar weer met deze selectie. De verschillen zijn klein. Hoe fijn is het dan om vandaag gewoon te kunnen beginnen? Ja, natuurlijk. Ik had een tijdje niet gespeeld in Engeland. Dus voor mij is het sowieso fijn om langere wedstrijden te spelen. Het is nu ook weer 70 minuten of zo. Dus gaat goed. Ik voel me fit. En ja, we gaan zo door. En de concurrentiestrijd die is er. En dat weet je. Ja. Ben je 100%, vind je zelf? Ik voel me goed. Ja. Maar bedoel, voelt het ook echt alsof je helemaal 100% bent, zeg maar, in vergelijking met het verleden, omdat je dus een tijd minder gespeeld hebt? Het is niet zo dat ik niet trainde of zo. Dus ik ben altijd fit gebleven. Maar ik voel me gewoon goed. Ik kan 90 minuten aan en dus daar geen probleem mee. Davy Prupper, vertel dat. We gaan weer eens eventjes buurten in Groningen. Groningen en Utrecht, Jan Vincent, er stoppen er wel heel veel energie in, hè? Maar... Ja. Ja, er wordt wel gestreden, er wordt wel gevochten. Maar het staat nog altijd 0-0 na 65 minuten. Dubbele wissel aan de kant van FC Utrecht gezien. Doufikas is in de ploeg gekomen. De Griekse jongen is in de ploeg gekomen voor Dalmau. Die we amper gezien hebben deze wedstrijd. Ook het minste balcontacten van iedereen heeft gehad. Adrian Dalmau. En Doufikas die scoorde vorige week bij zijn debuut tegen Sparta. En ook Moussa Silla is erop gekomen voor Quinten Timber. Nu een hoekschop voor FC Utrecht. Is het de afvallende bal die wordt binnengeschoten door Moussa Silla. Dat is dus de invaller. Maar de bal wordt weg uitverdedigd door Groningen. Bal opnieuw ingebracht. Even druk nu van FC Utrecht. Dat hebben we nog niet vaak gezien deze wedstrijd. Want nou, Groningen maakte tot nu toe de beste indruk en kreeg de meeste kansen. Nu ligt er een countermogelijkheid. Maar de bal gaat over Matusiwa heen. En dan kan Warmerdam het eenvoudig dichtlopen. Dus de bal in bezit van Maarten Paas. Die schiet de bal naar voren toe richting Doufikas. Komt niet in balbezit en Groningen levert hem daarna ook weer in. Ja, Doufikas kijken wat voor energie hij kan brengen. Dalmau wordt nu in beeld gebracht door de regie in het stadion. Die zit te balen op de bank. Ja, die wil natuurlijk ook graag zijn eerste van het seizoen gaan maken. Maar dat is hem opnieuw niet gelukt en is ook weinig in stelling gebracht, moet ik zeggen, door zijn ploeggenoten. Dus hij kon er ook misschien niet heel veel aan doen. Nu gaan we kijken naar Doufikas dus, die het duel verliest op het middenveld. 65 minuten op de klok. Nog een klein half uurtje dus bij Groningen-Utrecht 0-0. Ein Tor wie ein Kuh. kunstwerk. Ja, al het buitenlandse voetbal gaan wij nog eens even op een rijtje zetten. Angelo ter Wiel, welkom terug voor de vierde maal vanavond. En nu eigenlijk met een beetje overzicht en actualiteit natuurlijk. Want er wordt gespeeld in Spanje. Er wordt gespeeld in Spanje. En terwijl ik dat zeg, kijk ik even op mijn telefoon. Het staat nog 0-0. Bij de wedstrijd Atletiek Club de Bilbao tegen Barcelona. En Frenkie de Jong, Memphis en Dest staan alle drie in de basis. Maar ja, het blijft nog even 0-0. Ze zijn ook pas sinds 10 uur bezig, hè? Ja, zijn 25 minuten zijn ze bezig. En we houden u op de hoogte als daar wat bijzonders gebeurt. Dan in vogelvlucht Europa door Premier League. Grote ploegen speelden vandaag Liverpool, Manchester City tegen Burnley en Norwich. Ja. Liverpool wint makkelijk met 2-0 en Manchester City wint nog makkelijker met 5-0. Langer en interessanter kan ik het niet maken. Ik heb nog gekeken of er interessante dingen werden gezegd na afloop, maar het antwoord daarop is toch echt nee, eigenlijk niet. Dan gaan we meteen naar de Bundesliga, waar we dit jaar natuurlijk Wolfsburg extra volgen. Niet alleen omdat Wout Weghorst speelt, maar nu ook Mark van Bommel daar trainer is. Ja, en die gingen door het oog van de naald. Het was 1-0 achter, al na 6 minuten. En 2 minuten voor tijd winnen ze met 2-1. Brekelo. Oh, he's done brilliantly. And a first Bundesliga goal for Lucas Metscher. Joy for Van Bommel. They have high hopes for him. Feit is in elk geval dat Wolfsburg 24 uur lang koploper is van de Bundesliga. 6 punten. En dat komt mede omdat Dortmund uit tegen Freiburg met 2-1 verloren. Ja, dat was een enorme tegenvaller natuurlijk voor alles wat Dortmund aanhangt. En ook voor Donjel Malen, die vandaag in de basis stond. It's Grifo who has a goal! And it's a stunning start to the game for Freiburg! Vincenzo Grifo with a rocket! Een rocket. Ik heb hem gezien. Het was inderdaad een raket. Ja, nou, die verloren dus. Dan nog even de tegenstanders van PSV en AZ op een rijtje zetten. Benfica won met 2-0 in de Portugese competitie. Blijven dus ongeslagen. Celtic won met 6-0 in de Schotse competitie. Kortom, die komen allemaal een goed gemutst het vliegtuig uit hier in Nederland aan. Voor die belangrijke wedstrijden. Ja. Dan gaan we nog even vooruitkijken. Want morgen staat er ook wel het een en ander op stapel. Met name in de Premier League. Ook. Ja, een leuk potje. Arsenal-Chelsea, als je dat een paar jaar geleden had gezegd, dan had dat heel interessant geklonken. Eigenlijk is het al jaren niet meer zo bijzonder eigenlijk, door die enorme vrije val van Arsenal. Maar ze hebben echt wat goed te maken. En ze hebben tot voor kort hadden ze al 84 miljoen uitgegeven. Daar is deze week nog eventjes 35 miljoen bijgekomen. Vorige week dus 84 miljoen en toch verliezen met 2-0 van een promovendus, Brentford. Dan hebben ze Martin Ødegaard dus gekocht, een paar dagen geleden. Definitief overgenomen. Hij speelde al vorig seizoen bij Arsenal. En nu hebben ze dus flink in de buidel getast. Ze hebben 120 miljoen uitgegeven nu. Ja, en die Ødegaard, wil ik toch even eerlijk zeggen, heb ik zelf veel gezien spelen bij Heerenveen, Vitesse, zoals je dat, Arsenal. Moet die ze gaan redden daar? Ja, dat vraag ik me af. Want ik bedoel, we weten ook dat het bij het publiek ook niet zo goed zit, zeg maar, richting Kroenke, de eigenaar. Volgens mij, als ze nu niet goed gaan spelen, dan wordt de opstand alleen maar groter. Tegen Chelsea, wat natuurlijk gewoon de Champions League winnaar is en een heerlijke periode heeft, toch? Zeker. Het gaat natuurlijk hartstikke lekker. Ze winnen de Champions League en ze winnen de Europese Supercup natuurlijk ook van Villarreal. Ja. Met Ziyech die een winnende goal maakte in die wedstrijd, maar ook uitviel met zijn schouder. En dan is de vraag, weet jij iets hoe het met die schouder van Ziyech is? Ja, heel toevallig wel. Want ik sprak gisteren voor een ander interview, voor een televisieinterview, Nusair Masraoui. Een voormalig teamgenoot en een goede vriend van hem. En ik vroeg hem naar Ziyech, omdat dat zo'n goede vriend van hem is. Ja, hij heeft weer getraind, dus het gaat goed. Het gaat goed, blijkbaar. En wanneer kan hij weer spelen dan? Dat is moeilijk te zeggen. Dat moet je hem interviewen. Maar dit weekend nog niet? Nee, dat denk ik niet. Alleen, ik heb hem gesproken, heb hem gevraagd hoe het met zijn schouder gaat. Hij zegt dat het pijnlijk was. Alleen, hij staat weer op het trainingsveld, dus dat is een goede teken. Nou, dat ziet er dus in die zin uit. Hopen dat hij snel terugkomt. En dan kan hij ook Lukaku gaan aanpassen, want ze hadden nog wat geld over in Londen. Ja, 115 miljoen hadden ze nog wel ergens liggen. Dus ja, ik ben heel, heel benieuwd naar dat tandem. Als dat eenmaal gaat lopen, dan belooft dat wel wat. Nou, we zijn benieuwd. Jij blijft het voor ons volgen. Tot zover het buitenlands voetbal van vanavond. Dank je wel. Gaan we weer naar het Nederlands voetbal. Bij PSV Cambuur werd het dus uiteindelijk 4-1. Cambuur, ja, speelde eigenlijk gewoon best aardig. Ook bij 0-0 nog wel een paar kleine kansjes. Maar ja, het was gewoon simpelweg uiteindelijk de mindere. En Arno Vermeulen, die voor ons daar aanwezig was, sprak erover met de trainer van Cambuur, Henk de Jong. Henk, gemeen hè, voetbal. Er is een fase dat jullie dachten van... nou, we hebben de eerste storm achter de rug. Jullie begonnen beter te voetballen, creëerden wat kansen. En dan staat het toch echt heel snel binnen 2 minuten, 3 minuten misschien 2-0 voor PSV. Ja, dat is vaak wat gebeurt in dit soort wedstrijden. Maar ik kijk gewoon, we hebben niet in de kont gehangen. We hebben geprobeerd echt goede dingen te doen op het veld... waar we volgende week weer verder mee kunnen. Die heb ik wel gezien. En dan op individuele klasse en een standaard situatie. En daar zijn we mee bezig. Maar dat is vorige week gebeurd en nu weer. Dat zijn toch wel hele belangrijke dingen. Het moet geen ding worden, hoor. Maar het zijn wel momenten dat je dan 1-0 achter komt. Hè? En dan ben je even de kluts kwijt en is vaak direct 2-0. Omdat zij zoveel klasse extra hebben. Ik heb op een gegeven moment ook aan Bas Roorda gevraagd... wie breng je nou in? Ja, dan komt die Gutsen en die andere jongens in. Dat is toch wel aardig wat erin komt. Hè? En dan zijn zij te goed voor ons. Maar ik vond dat we het... Dat we het knap deden, dat we nog wat kansen kregen. Natuurlijk zei je ook met die snelle jongens. En die 3-2 had eigenlijk moeten vallen, die moet je binnenschieten. Die 1-0 pruppen kopte in, maar wel eigenlijk bijna ongedekt. Ja, maar dat hadden we vorige week ook. En de tweede, ik weet niet wat er mee aan de hand was. Waar liep er iemand voorlangs voor de keeper? Niet dat ik weet. Ik meende dat. Maar klaar, dat is ook geen excuus. Jawel, je hebt gelijk, er staat iemand wel. Maar ja, oké, tegenwoordig is dat bijna altijd gewoon een doelpunt. Hè? Okay, hij moet hem wel aanraken. Ik had ongeveer 30 berichten dat het buitenspel was. Maar ik heb het niet gezien. Dus, maar dan hadden we hem nog verloren. Hè? Zo simpel is het. Nee, maar die 1-0 mag niet gebeuren, dat is duidelijk. Hè? Het gebeurt dus 2 keer nu achter elkaar. Dus dat is wel iets om niet zorgen om te maken. Want je moet er ook niet een halszaak maken. Maar daar moeten we wel vanaf. Hè? Want dan sta je achter. Jullie verliezen 2 wedstrijden. Helemaal geen reden tot paniek. Wat wel opvalt. Hè? Jullie halen Kis nu. Ik las in de media dat jullie nog een aantal spelers willen hebben. Waarom is dat toch wel zo laat? Die competitie is begonnen. En dan moet je eigenlijk nog een paar spelers erbij hebben. Om tot de selectie te komen die je wilt. Kan dat niet eerder? Nee, dat kan niet eerder. Hè? Want kijk, als je ze eerder hebt, dan moet je ze contracteren. En dan moet je ze kopen van iemand. En dat kunnen we niet. Want we hebben daar niet een dubbeltje voor. Dus wij moeten wachten tot het allerlaatst. En dan kunnen wij jongens krijgen die we graag willen. Kijk, ik kan wel 100 spelers krijgen of 200. He, maar we willen graag iets hebben wat speciaal is. En wat wij denken wat goed is. Dat zijn spelers die buiten de boot dreigen te vallen bij een beter elftal? Ja, bij aardig goede teams. He. En daar kijken we naar. En daar hebben we goede contacten. En we hadden ook een paar jongens, drie jongens... hadden we mee gesproken. Als we gesprekjes hebben, dan komt het vaak ook goed. Alleen die doen het zo goed dat ze in die topcompetities... gewoon bij de eerste selectie zitten. Dus dat was even jammer. Maar ze zijn wel op goede spoor. Henk de Jong vertelde dat dus toch redelijk tevreden... ondanks de 4-1-nederlaag tegen PSV. Ja, we kunnen die interviews eigenlijk rustig wegwerken, Jan Vincent van Zuiden. Want bij jou staat toch 0-0, hè? Groningen-Utrecht. Ja, nee, jij begon vanavond met... dit is toch wel de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk. Ja, meest benieuwd naar ben, ja. Ja, nou ja, het is niet heel spectaculair, moet ik zeggen. Het vuurwerk voor de wedstrijd, dat was het beste vuurwerk wat we hebben gezien. Het is nog steeds 0-0 bij Groningen-Utrecht. Er zijn nu een aantal wissels geweest, ook bij Groningen. Strand Larsen, de man van die schitterende omhaal van vorige week tegen Cambuur. Hij staat erin. Ja. Hij is de vervanger van Michael De Leeuw. En ook Patrick Joosten in de ploeg gekomen voor El Mesaoudi. Dus wat nieuwe, verse krachten. Aan de kant van Utrecht is Gustafsson net in de ploeg gekomen. Terwijl er nu weer een overtreding gemaakt wordt door een van de spelers van FC Groningen. Volgens mij is dat Soeslof. Ja, inderdaad. Het zijn 2 gele kaarten in korte tijd voor Groningen. Want ook Matosiwa ging zojuist hard door op een van de spelers van Utrecht. Nu doet Soeslof dat op Maher. Ook die gaat in het boekje. Zo zijn er nu 3 gele kaarten aan de kant van Groningen. 2 aan de kant van Utrecht. Maar ja, het gaat om de doelpunten. Het staat nog altijd 0-0. Maar ik heb wel het idee dat Utrecht iets beter in de wedstrijd komt nu. Iets meer van zich laat horen. Ook met die nieuwe man daar in de punt van aanval. Doevikas. Terwijl Kerk nu in de fout gaat. Die trekt een van de spelers van Groningen onderuit. Ja, die verliest de bal. En gaat dan meteen dat corrigeren. Met het aan het shirtje trekken van de speler. En dan krijgt hij ook een gele kaart. Zo zien we dus de nodige gele kaart. Ja, het is duidelijk hoor, want Soeslof snoept hem de bal af. Kijkt meteen naar voren, kan ik een snelle counter inluiden. Maar ja, Kerk trekt hem aan het shirt, dus dat betekent een gele kaart voor hem. Staat het wat dat betreft 3-3. Staat het qua doelpunten nog 0-0. Is het Groningen nu met de vrije trap. Met Strand Larsen die wordt aangespeeld. Bal gaat over hem heen. Hij kan niet koppen. Joosten ook geen controle. En dan is de controle op het middenveld wel bij Groningen. Met Kassan Wirjo, centrale verdediger. Even terug naar Wessel Dammers. Dammers opent naar Elhan Koeri. Die doet dat toch aardig hoor als rechtsback, moet ik eerlijk zeggen. Die komt vaak mee naar voren toe. Zo'n echte wingback die we op het EK zo vaak hebben gezien. We kennen hem als vleugelaanvaller. Maar ik moet zeggen dat hij zijn... straatje aardig schoonveegt daar aan de rechterkant bij Groningen. Nu een aanval van N'Gongo. Net niet bij Strand Larsen. Die zit er op de azen natuurlijk. Die wil laten zien dat hij in de basis hoort aan trainer Danny Buijs. Maar hij krijgt de bal net niet. Wel even druk nu van FC Groningen. Aanval over de rechterkant met N'Gongo. Ziet er dreigend uit. N'Gongo richting het strafschopgebied van Utrecht. Schiet de bal nu voor bij de tweede paal. Nee, wordt eruit gehaald door FC Utrecht. Aanval is voorbij. Nog een klein kwartier. En dan zullen we zien of er nog een winnaar komt. Het staat nog 0-0 bij Groningen-Utrecht. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Springsteen met Dancing in the Dark. Ja, Jan Vincent, wat mij betreft had je die met graagte mogen onderbreken voor het doelpunt, hoor. Ja, nou, ik net zo lief, Tom. Maar helaas nog altijd 0-0. En de fase begint een beetje aan te breken dat de ploegen gaan denken... nou ja, niet verliezen in deze wedstrijd is dan ook wel prima. Terwijl Groningen trouwens wel aanvalt nu met Patrick Joosten. Schot in de korte hoek, gepakt door Maarten Paas. Echt Groot is de kans niet, maar ja, dan gaan beide ploegen een beetje behoudender spelen. Denken van ja, als we nu niet al te veel risico's meenemen, dan verliezen we in ieder geval niet. Nemen we een punt mee. Ja, Groningen nu weer een speler geblesseerd op de grond. Cyril Ngonge in dit geval. Ja, de spelers worden ook vermoeid. Er komt weer een dubbele wissel aan de kant van FC Groningen. Even kijken wie daar staan. Onder andere Damiel Dankerlui staat klaar. En ook Ramon Pascal Lundqvist zullen in de ploeg gaan komen. Aan de kant van Danny Buijs, die nog wat instructies meegeeft aan de beide spelers vanuit zijn instructievak. Hij roept Dankerlui nog een keer bij zich. Ja, en Ngonge die zal wel vervangen worden dan door Lundqvist. Want het lijkt er niet op dat hij verder kan, Cyril Ngonge. Supporters van FC Groningen geloven er nog altijd in. Halen nog maar een keer een gezang aan. Even kijken. Het is ja, Ngonge inderdaad naar de kant voor Damiel Dankerlui. Ja, moet hij eerst wel omhoog geholpen worden door de verzorger van FC Groningen. Voordat hij het veld kan verlaten. En Dankerlui het veld in kan. En de tweede wissel. Even kijken wie er dan naar de kant gaat. Aan de kant van Groningen. Dat is Thomas Soeslof. Die op de bon is geslingerd door Danny Makkely. Hij naar de kant en Lundqvist voor hem voor die laatste 10 minuten. Kijken of zij, die nieuwe spelers, dan nog net even dat beetje extra energie hebben om de jubilerende FC Groningen. 50 jaar bestaan ze vandaag, dat wordt gevierd. Maar voorlopig nog niet met een overwinning, want het staat dus nog 0-0. Ja, ik kan het allemaal vertellen omdat het lang duurt voordat die spelers uiteindelijk naar de kant gaan. Soeslof en ook Ngonge doet het wel op eigen kracht. En dan kan Dankerlui erin komen en gaan we zo dadelijk verder met de scheidsrechtersbal. Want Makkely staat klaar en geeft de bal aan Maarten Paas. Paas die ja, dan maar rustig aan doet. Er wordt ook geen druk gezet door Groningen. Er is geen speler van Utrecht die de bal wil hebben. Nou jongens, maak er nog even wat van in de laatste 10 minuten zou ik zeggen. 0-0 Groningen-Utrecht. Sparta en Heracles, dat waren de ploegen die het eerste gelijke spel van het Eredivisie seizoen lieten aantekenen. In Rotterdam werd het dus uiteindelijk 1-1. Sparta kwam wel op een 1-0 voorsprong, maar na rust maakte Heracles dus gelijk. Dus het eerste gelijkspel van dit seizoen is een feit. En na afloop sprak Philip Koken met de Sparta-trainer Henk Vrezer. Ja, het is misschien dat het lot van een trainer van Sparta, maar het lijkt me zo onrustig voor je. Hier en daar dan vertrekt er een speler of je werkt met spelers die geblesseerd zijn of nog niet fit. Weet je zelf waar je aan toe bent onderhand elke week? Ja, zeker. Maar we moeten ook niet klagen. We moeten er gewoon mee omgaan. We hebben op dit moment een smalle selectie. We hebben wat pijntjes gehad. Waardoor we niet de voorbereiding hebben kunnen doen zoals we wilden. We hebben transferperikelen. In ieder geval mensen die heel erg zeg maar geïnteresseerd waren in onze spelers. Dus dat geeft per definitie is dat eigenlijk het resultaat van het presteren van vorig jaar. Nou, ook dat moeten we... Ook dat moeten we leren om daarmee om te gaan. En dat geldt voor iedereen binnen de organisatie. Voor de spelers, voor mij en nogmaals voor iedereen. Is het nog een gevecht in jou? Hoe je moet reageren op het vertrek van Haroui? Want ja, die paar miljoen die Sparta eraan verdient... Ja, die kunnen ze hier nou eenmaal niet afslaan. En ja, sportief is natuurlijk een enorm verlies. Ja, maar niet alleen Haroui. Kijk, ik denk dat wij ons nog niet hebben kunnen versterken zoals we graag zouden willen. En ook daar zijn een aantal factoren aan verbonden. En ja, nogmaals, dat is niet anders. Ik heb jongens gezegd van, wij moeten niet zeuren over hoe het zou kunnen zijn. Dit zijn de zaken waar we mee om moeten gaan. En daarom ben ik hartstikke trots op ze vandaag. Weet je? Ondanks dat het uiteraard niet top was. Zeker niet in balbezit waren we niet bij macht. Maar er stond wel weer een ploeg die met elkaar knokte. En daar ben ik wel trots op. En nogmaals, dit is het op dit moment. Maar ik neem ook aan dat de trainer Vrezen zich heel erg sterk maakt om in ieder geval een deel van het transfergeld weer te investeren. Want je hebt spelers nodig. Nee, ja, kijk, als je kijkt naar onze groep is dat duidelijk. Maar nogmaals, wat dat betreft ben ik blij dat Henk van Steen en ik zitten in hetzelfde schuitje. Het afgelopen jaar hebben we het meer dan behoorlijk gedaan. En met name Henk die gaat zich volledig richten op wat de mogelijkheden voor ons zijn. Realistische Sparta-trainer Henk Vrezer uiteraard. Gaan we het hebben over atletiek. Want ja, succesvolle speler natuurlijk voor de Nederlandse atletiekploeg. En ze zijn neergestreken in de Verenigde Staten voor Diamond League-wedstrijden. Olympisch kampioen Sivan Hassan deed daar dus al een aanval op het wereldrecord op de 5000 meter. Leon Haan is aangeschoven. Leon, was het eigenlijk een reële gedachte dat ze nog die vorm van Tokio mee kon nemen? Dat is een goede vraag. Het is niet gelukt voor wat betreft de verbetering van het wereldrecord. Dus Sivan Hassan, ze kwam eigenlijk ook behoorlijk veel tekort. 21 seconden boven het wereldrecord. Die tijd staat enorm scherp. Ze won wel met overmacht. Ja, maar ja, het is natuurlijk een optelsom van dat wat zij allemaal daarvoor gedaan heeft. Een loodzwaar programma met 2 keer goud en 1 keer brons. En dan nog de vlucht maken naar de Verenigde Staten en daar weer dan gaan voor de allerbeste tijd. Ja, ze houdt van uitdagingen. En ja, dit was een eenvoudig weg net eventjes te veel voor nu. Ze heeft voldoende gedaan. En ze won ook nog ruim. Dan, ja, Nederlanders in atletiek. We doen ineens mee op allerlei fronten. Waren er nog meer Nederlanders dan? Nee. Dat moet ik even uitleggen. Deze wedstrijd in Eugene, dat is eigenlijk een wedstrijd die altijd gehouden wordt door... Het is een Diamond League wedstrijd, een officiële Diamond League wedstrijd. Maar de atleten die dan onder contract staan bij Nike, laat ik het maar even zo noemen, want zo ligt het. Die zijn verplicht om daar in actie te komen. En aangezien zij zo ongeveer de beste atleten in de wereld sponsoren, betekent het ook dat die beste atleten daar in de Verenigde Staten lopen. Plus nog veel atleten die of uit Canada komen of in ieder geval redelijk dichtbij zijn. Maar de Europese atleten die bijvoorbeeld aanstaande donderdag in Lausanne in actie willen komen, die willen niet die overstap maken, want dan wordt het een beetje te veel. En dat betekent dus dat op die nummers die daar geweest zijn, hebben we heel veel goede atleten gezien, maar geen Nederlanders. Precies. Maar eigenlijk zeg je daarmee, want komende donderdag is er een Diamond League wedstrijd in Lausanne. Ja, dan is er weer een Diamond League wedstrijd in Lausanne en dan is er weer eentje in zaterdag in Parijs. Dus het loopt nog eventjes door, nog een week of drie, en dan is het klaar. En daar gaan wel mensen van ons lopen, zeker, de Femke Bols en dergelijke. Ja, Femke Bol loopt dan inderdaad in Lausanne. En dan nog een aantal andere Nederlanders, dus die zien we daar weer terug. Maar in de Verenigde Staten wel heel veel toponderdelen. En deze wedstrijd is op dit moment nog aan de gang. Maar verder alleen Sivan Hassan gisteravond als enige atleet. En dan, ik heb er net een melding van mogen maken, ook weer een nieuw Nederlands record op de 400 meter. Ja, we hebben die schitterende medaille van die 400 meter. Maar individueel op die 400, Bonaventure gaat ook maar steeds harder, hè? Ja, die is eigenlijk een soort tweede leven heeft die. Die is volgens mij 31, 32 op dit moment. En die heeft natuurlijk in Tokio zich heel erg laten zien. In de individuele finale op de 400 meter, daarin werd hij achtste. Maar met die Nederlandse 400 meter ploeg pakte zij natuurlijk verrassend zilver. Ja, en hij heeft de vorm van zijn leven en noteerde 44-48 in Bern. En dat was weer 1400ste sneller dan dat hij in Tokio heeft gelopen. Dus dat is, het is knap. Ja, en het is een tweeleven voor de Nederlandse atletiek en voor de atletiekverslaggevers van de RWS. Zo is het. Prachtig. Ja. Nou, dank. En we gaan genieten nog de komende weken. Leon Naan, dankjewel. Dank je. Jan Vincent, we komen weer bij jou. En zeg het maar gewoon, hoe staat het? Ja, 0-0. Wat denk je? Anders had ik me wel gemeld, hoor. 2 minuten nog officieel. Zal er wat blessuretijd bijkomen door al die wissels. En het is een vrije trap voor FC Groningen. Lundqvist steekt een arm in de lucht. Die slingert hem het strafschopgebied in bij FC Utrecht. En Maarten Paas bokst hem weg. Bal opgevangen door Gudmundsson. Ja, en dan gaat hij uithalen van 25 meter. En die bal vliegt huizenhoog over. Ja, dat is dan zo'n kansloos schot. Maar van een linksback die denkt, nou ja, het staat nog 0-0. Laat ik me gelukkig zoeken in zo'n afstandsschot. In plaats van die bal gewoon te controleren en om nog een keer het strafschopgebied in te brengen. Want er staan genoeg spelers. Wat zou je zeggen, Tom? Dan ga ik verder met Maarten Paas. Maarten Paas, de doeltrap van FC Utrecht. Speelt de bal naar de middenlijn toe. Daar staat Duvikas. Ook niet echt gezien. De spitsen van FC Utrecht. Nou, eerst Dalmau en nu Duvikas. Ze zijn allebei niet in stelling gebracht door hun medespelers. Dus geen kansen gezien van hen. Waar Groningen mag ingooien. Het is even de bal terug van Kassan Wirjo op Leeuwenburg, de keeper van FC Groningen. Laatste minuut gaat bijna in. Balbezit voor Groningen. Ja, Utrecht in uitduels sinds 12 januari niet meer verloren op vreemde bodem. Toen verloren ze met 1-0 van Vitesse. In alle uitwedstrijden die volgden daarna Utrecht niet verloren. Wat dat betreft een statistiek die ze in stand houden. Maar ik vind dat ze ook wel aanvallend erg weinig gecreëerd hebben vandaag tegen Groningen. Waar Joosten nu in balbezit is, wordt van de bal gelopen door Maher. Overtredingje. Ja, het is er eentje in de ogen van Makkely. Dan ligt het spel weer stil. Vrije trap krijgen we voor FC Utrecht. En dan zullen we zien hoeveel minuten extra er dan bij komen. Ja, het is ook de verdienste van Groningen natuurlijk dat ze het goed hebben gedaan tegen FC Utrecht. Groningen heeft de beste kansen gehad, met name in de eerste helft. Een Gonger was er heel dichtbij. En ook El Messaoudi en Soeslof, bijna een eigen doelpunt gezien voor Dalmau. Ja, allemaal kansen dus voor FC Groningen, maar die worden niet benut. En ook Utrecht dus geen doelpunt gemaakt vanavond tot nu toe. Daar komt de vierde man. Die steekt dan het bord de lucht in. Nog 10 seconden. Dan is de officiële speeltijd voorbij. Danny Makkely wordt even in beeld gebracht. 5 minuten nog, maar liefst krijgen we erbij. Ja, vorige week in Leeuwarden waren het 6 extra minuten. En Jurgen Strand Larsen dacht in die extra minuten, laat ik eens een keer een schitterende omhaal maken. En die bezorgde Groningen de winst. Kijken of we nu weer een spectaculaire ontknoping krijgen in de blessuretijd. Het lijkt er vooralsnog niet op. Het staat nog 0-0 bij Groningen-Utrecht. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, dan beginnen we natuurlijk met de vroege wedstrijd van vanavond. Heerenveen, RKC Waalwijk. Beide clubs hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. Friese wonnen van Go Ahead. RKC won van AZ. En in een levendige beginfase kwam de thuisclub al snel op voorsprong na een VAR-beslissing. Vanaf 11 meter was het natuurlijk Henk Veerman die de 1-0 voor Heerenveen heeft gemaakt tegen RKC. En na een half uur spelen was er een ingeving van de Manchester City huurling van Heerenveen. Heerlijk paasje van die jonge Stefanovic om Halilovic zo te bedienen. En die durft hem dan gewoon voluit te nemen. Ja, en datzelfde deed Henk Veerman daarna nog een keer koppend, waardoor Heerenveen met 3-0 ging rusten. Na rust stopte de teller echter bij Heerenveen en kwam RKC terug in de wedstrijd door doelpunten van Odgaard en Van de Venne. 3-2 staat Heerenveen nog voor. 3-2, nog 1 minuut officieel te spelen. Daar gaat nog extra minuten bij komen. Maar RKC gaat nu natuurlijk wel echt alles op alles zetten om hier stiekem nog een puntje mee te nemen. Wie had dat gedacht? Ja, maar RKC kon er dus geen gelijkspel uitslepen, zodat de ploeg van Heerenveen-trainer Johnny Jansen ongeslagen is. Maar Johnny, vraag nieuw, hè? Nou ja, inderdaad, weet je, na de pauze hebben we het ook over gehad. Jongens, blijf in de discipline, blijf je energie erin stoppen, want het komt je niet aanwaaien. Ik bedoel, dan doe je een stapje minder en dan denkt de volgende van ik moet het corrigeren. En dus krijgen ze een domino effect en dan loop je achter de feiten aan. En dat moet er echt uit. Ja, en Richard van der Venne, die de aansluitingstreffer maakt voor RKC, weet uiteindelijk wel waar die nederlaag dan toch aan lag. Ja, te laat begonnen. Hè? We beginnen pas de tweede helft eigenlijk met strijden en met bikkelen voor elkaar te zijn. Dus dan zie je dat we Heerenveen heel goed tegenstand kunnen bieden de tweede helft. En ja, dat we twee keer kunnen scoren. Ja, dat twee keer scoren, dat kwam toch vooral ook door de inzet, vond Heerenveen spits Henk Veerman. Als je in de Eredivisie met een ploeg als Heerenveen niet op 100% gaat, dan komen we gewoon in de problemen. En dat hebben we compleet aan onszelf te danken. Wel problemen dus, maar wel 3-2 winst uiteindelijk. Dan naar PSV, won met 4-1 van Cambuur. Prupper en Sahavi scoorden voor rust en na rust viel Madueke in. Het is het balverlies in de middencirkel van de ploeg uit Friesland. Dan gaat het via Teese aan de rechterkant naar binnen toe richting Noni Madueke met de linker uitgehaald. En als je zo blijft gaan zoals hij, als je zo blijft scoren zo makkelijk en zoveel aan het begin van het seizoen. En het is nog geen 31 augustus. Dan is de vraag of die gaat blijven tot in ieder geval het einde van het kalenderjaar. Nou ja, goede sfeer natuurlijk in Eindhoven. Ook de 3-1 van Cambuur aanvaller Alex Bengura. Mooie goal overigens, kon de pret niet drukken. Het was best gezellig. Bier gedronken, Brabants gepraat en iedereen oké. Okay. Dit is het slotakkoord. Jawel, dit is het slotakkoord. En wat is dat dan een mooie goal van Boskali. Het afstandsschot richting de bovenhoek voor de 4-1 in de extra tijd. Ja, prachtig. Dus uiteindelijk een nederlaag voor Cambuur. Maar trainer Henk de Jong die vond het ook niet zo gek met al die kwaliteit van PSV. Ik heb op een gegeven moment ook aan Bas Roorda gevraagd, wie breng je nou in? Ja, dan komt die Gutsen en die andere jongens in. Dat is toch wel aardig wat erin komt. Hè? En dan zijn zij te goed voor ons. Maar ik vond dat we het knap deden, dat we nog wat kansen kregen. Natuurlijk zei je ook met die snelle jongens. En die 3-2 had eigenlijk moeten vallen, die moet je binnenschieten. Ja, net tevreden Henk de Jong dus, maar ook een perfect scenario voor PSV. Roger Schmid kon zelfs wat spelers rust gunnen. Ja, of course. I think the approach for today was to give some players rest, but also to give some players minutes. Because we need a top squad on Tuesday. Ja, Tuesday als Benfica dus op bezoek komt. En de blik staat ook bij Davy Prupper alweer op die wedstrijd tegen Benfica. Ja, dat zou fantastisch zijn als we dat mogen halen en die Champions League weer ingaan. Dat zijn toch geweldige wedstrijden. Ik denk sowieso voor de groep en voor de club fantastisch om weer mee te maken. Ja. Twee wedstrijden gehad, derde komt zo en de vierde loopt nog. Groningen-Utrecht, Jan Vincent. 0-0 nog, 5 minuten blessuretijd. Daar zijn er al 4 van verstreken. 4,5 om precies te zijn. Dus nog een half minuutje, dan is het klaar hier bij die 0-0 stand. Tegenvallende tweede helft hoor, waar echt weinig kansen in te genoteerd zijn. Eerste helft had Groningen de overhand, hadden ze moeten scoren. Hadden we misschien een leuke wedstrijd gekregen. En nu werd het toch een saaie bedoeling hier in de tweede helft. Want weinig meer kansen gezien. En dan houden ploegen elkaar in even. Makkeli, hij laat nog altijd doorvoetballen, maar nu niet meer. Hij fluit af. 50 jaar geleden debuteerde FC Groningen met een 1-0 nederlaag in het betaalde voetbal. Ja. Nu, 50 jaar later, toen was het tegen Utrecht, nu weer tegen Utrecht. En ze spelen met 0-0 gelijk. Hij is in ieder geval vooruit gegaan in die 50 jaar, kunnen we stellen. We gaan naar de wedstrijd Sparta-Heracles. Good old Bart Vriend zette Sparta vlak voor rust op voorsprong met een soort van halve omhaal. En scoren, ach, dat doet hij trouwens wel vaak hoor, weet zijn trainer Henk Vreese. Oh ja, zeker. Ja. Zeker. Op de training maakt hij ze meer dan geregeld. Zeker in de kleinere partijen, 5-5. Dan zijn de ruimtes wat kleiner, kan hij ook wat meer in die situatie komen. Maar hij kan zeker scoren. En op deze manier had ik nog niet gezien. Maar hij kan zeker scoren. Hij kan zeker scoren, deed hij ook. Maar een kwartier voor tijd kwam de ploeg uit Almelo toch terug op gelijke hoogte. Invaller Delano Burgzorg is het feestvarken. En hij wil een punt maken blijkbaar, want hij maakt zo'n gebaar. Gaat hij met de vingers naar de mond. Dit krijgt wel even een nasleepje. Burgzorg blijkbaar ontevreden over zijn reserverol. En hier haalt hij even zijn gram. Ja, haalt hij even zijn gram. Naar wie dan? Maar het gebaar van Burgzorg was blijkbaar niet naar zijn coach. Nee, zeker niet. Het was gewoon iets meer voor mezelf. Dat ik mezelf niet de das om moet doen. En dit was het gebaar. Ja, dat was het gebaar. En met die 1-1 uitslag trouwens is het eerste gelijkspel van dit seizoen een feit. En dat is een goed resultaat voor Henk Vreese. Want die zegt, ja, we hebben de selectie nog niet helemaal rond voor dit seizoen. Ondanks dat het uiteraard niet top was. Zeker niet in balbezit waren we niet bij macht. Maar er stond wel weer een ploeg die met elkaar knokte. En daar ben ik wel trots op. En nogmaals, dit is het op dit moment. Ja, dit is het op dit moment. Een 1-1 was het dus. Groningen en Utrecht. Ja, u heeft dat net gehoord van Jan Vincent. Die eindigde zoals ze begonnen. Ook het tweede gelijke spel dus van dit seizoen is een feit. Beide hun eerste wedstrijd gewonnen. Vanavond Groningen wel ietsjes beter in de eerste helft. Maar goed, ze kwamen er niet door. En die wedstrijd eindigde dus in 0-0. Gisteren was er ook al een wedstrijd. NEC tegen PEC Zwolle. En de Nijmegenaren vierden de terugkeer in de Eredivisie in eigen stadion. Na de nederlaag vorige week tegen Ajax met 2-0 overwinning op PEC Zwolle. Morgen zijn er 3 wedstrijden. Twente-Ajax is om 11:45 het eerste op het menu. Feyenoord tegen het Go Ahead Eagles van Kees van Wonderen in de Kuip om 14:30. En Vitesse, ook winnend vorige week, speelt om 16:45 tegen Willem II. Hoe is de stand nu? Nou, er zijn een heleboel ploegen die, maar er zijn maar 2 ploegen die nog geen puntverlies hebben. Dus Heerenveen won voor de 2e keer, moeizaam. En PSV uiteraard 2 wedstrijden, 6 punten. En er zijn 2 clubs die nog helemaal geen punten hebben. PEC Zwolle verloor gisteren dus al voor de 2e keer. En vanavond ook Cambuur. Beide ploegen hebben 0 punten. Yourself. Heerlijk, hè? Mooi slotnummertje voor vanavond. Bob Dylan en de band met Odds and Ends. En het is ook het ends van 4 uur langs de lijn op deze zaterdagavond. Morgen om 2 uur zijn we er weer. Maar zometeen is er Met het oog op morgen. Gepresenteerd door Thijs van der Brink. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf €1000 met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson.